لكم وعسان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. آیت نمبر 215 216. آیت کا تعلق ہے 190 سے. کل میں نے کہہ دیا تھا وہاں حکم دیا گیا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, جو لوگ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں آپ بے شک ان سے قتال شروع کر دیں, کیونکہ ڈیفنس یہ ہر انسان کا پیدائشی حق ہے. آپ اپنا ڈیفنس کریں, اپنے جان کی تحفظ کریں, اپنے مال کی حفاظت کریں, اپنی عزت کی حفاظت کریں, اپنی دین کی حفاظت کریں. یہاں پہ اسی حکم کو ذرا زوردار انداز سے بیان فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی ایز اے مسلم کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشن ہے فائٹ کرنا, کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشن ہے. اور کانسٹیٹیوشنل لا اسے فنڈامنٹل لا کہتے ہیں جو کبھی بھی چینج نہیں ہوگی. اگر کوئی اسے چینج کروانا چاہے تو اسے کہتے ہیں ٹریٹر, اسے امپیچ کیا جاتا ہے. کتب علیکم القتال, لکھا گیا ہے, فرض کیا گیا ہے آپ کے اوپر القتال فائٹ, وہو کرہ لکم, اور حال یہ کہ یہ قتال کرنا اور جنگ کرنا کرہ لکم یہ ناپسند ہے آپ لوگوں کو. طبی اعتبار سے طبیعت نہیں چاہتی کہ آدمی فائٹ کے لیے چلا جائے, وہاں برستے ہوئے تیر ہوں, اور آج کل تو برستے ہوئے برسٹ ہوں اور میزائل ہوں اور راکٹس ہوں, طبیعت نہیں چاہتی. تو اللہ کریم نے فرمایا طبیعت میں جانتا ہوں آپ کو, وہ ہوا کرہ لکم, کہ یہ فائٹ کا حکم واقعی طبیعی اعتبار سے آپ لوگوں کو ناپسند ہے. وعسان تکرہوا شیئاً, وعسا ان تکرہوا, لیکن بسا اوقات ان تکرہوا شیئاً آپ ناپسند کریں گے کسی چیز کو طبی اعتبار سے, وہ خیر لکم, لیکن وہ بہتر ہوگی آپ کے لیے شرعی اعتبار سے اور نتیجے کے اعتبار سے. دو کنڈیشن لگائیں, شرعی اعتبار سے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگی اور نتیجے کے اعتبار سے آپ کے لیے بہتر ہوگی. وعسان تحبوا شیئاً, اور بسا اوقات ان تحبوا شیئاً آپ پسند کریں گے کسی چیز کو, وہ شر لکم, لیکن وہ چیز وہ آپ کے لیے شر ہوگی, وہ چیز آپ کے لیے شر ہوگی شرعی اعتبار سے اور نتیجے کے اعتبار سے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے آپ لوگ نہیں جانتے, کیونکہ مستقبل کا علم, کسی چیز کے خیر و شر ہونے کا علم یہ اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر میرے اوپر ڈیپینڈ کرتے رہیں, جو حکم میں دیتا ہوں اسے سوچے سمجھے بغیر کرتے جائیے, کیونکہ نتائج اور عواقب میں جانتا ہوں آپ لوگ نہیں جانتے. امیر المومنین میں نے بتا دیا تھا, شاید آپ اس دن نہیں تھے, اور میں نے کہہ بھی دیا تھا کہ آپ نے اچھے بحث کو اور اچھے چیپٹر کو مس کر دیا. ہاں, یسألونک عن الشہر الحرام, اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 194 سے. 194 پیچھے دیکھیے, الشہر الحرام بالشہر الحرام, کیونکہ میں نے بتا دیا تھا کہ جو چار مہینے تھے اس میں لڑنا جھگڑنا اور فائٹ کرنا یہ کفار کے نزدیک حرام تھا, اسلام کے اندر یہ حکم ان کے رواج کے اعتبار سے آیا تھا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے رواجوں کو انٹیکٹ رکھا ہوا تھا. جو چیزیں ذہن میں ایک بار جگہ پکڑ لیتی ہے تو آپ نے دھیرے دھیرے اسے نکالنا ہوگا, اگر یکمش آپ نکالنا چاہیں گے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. صحیح, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایز اٹ واز اسی طرح رکھ دیا, سٹیٹس کو برقرار رکھ دیا کہ ہاں میرے دین میں بھی ان مہینوں میں لڑنا جھگڑنا ناجائز ہے. لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو تانا دے دیا اس شہر حرام میں قتل و قتال کا, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ صرف یہ تو نہیں لڑے, آپ بھی لڑے ہیں, اگر ان کے نزدیک حرام ہے تو آپ کے نزدیک کون سی جائز ہے ان مہینوں میں جنگ کرنا. اللہ کریم نے وہاں فرما دیا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام, وہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا, صحیح. اب یہاں پہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کوسچن کر دیا کہ اچھا جی, یہ جو شہر حرام ہوتے ہیں, یہ احترام والے مہینے جو چار ہیں, ایک ہے رجب جو جمادہ الثانی اور شعبان کے درمیان ہے, اور تین یہ کانسیکٹو ہیں, ایک ذی قعد, دوسرا ذی الحج, اور تیسرا محرم. کہ یہ جو تین مہینے ہیں ان میں لڑنا جھگڑنا یہ ناجائز تھا، ابتدائے اسلام میں بھی اس میں لڑنا جھگڑنا وہ ناجائز تھا۔ تو اب انہوں نے ڈائریکٹ کوسچن کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ شہر حرام میں لڑنا جھگڑنا، یسألونک عن الشہر الحرام، کیونکہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو آدمی اپنے آپ کو یعنی اسی مسئلے کے متعلق اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہے، جبکہ بسا اوقات آدمی آپ سے پوچھا کرے گا آپ کو پنسائے گا یا کچھ اپنی انانیت کی بات کرنا چاہے گا، صحیح؟ تو اب یہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسئلے میں پنسانا چاہتے تھے۔ بعض اوقات لوگ آپ کو سننے آئیں گے کہ کوئی بات ہمیں ملے تاکہ پروپگیٹ کر جائیں کہ موری صاحب نے تو یہ کہہ دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اگلوانا چاہتے تھے تاکہ اس کے خلاف پروپگیٹ کیا جائے کہ ہاں آج تو نئی بات اس نے نکالی ہے کہ کوئی حرام مرام مہینہ نہیں ہے، کوئی احترام والا مہینہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یسألونک عن الشہر الحرام، سوال کرتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں آپ سے عن الشہر الحرام، یسألونک عن الشہر الحرام، وہ پوچھ لیتے ہیں آپ سے عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے متعلق، قتال فی، کس کے متعلق پوچھتے ہیں کہ حرمت والا مہینہ کون سا ہے؟ نہیں، یہ تو پہلے سے انڈرسٹوڈ ہے، انہیں معلوم ہے، تو اس لیے اللہ کریم نے پیچھے کہا قتال فی، اسی حرمت والے مہینے میں قتال کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ فائٹ کرنا اس میں جائز ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے متعلق، قتال فی، یعنی قتال کرنے کے بارے میں کہ اس میں قتال کا کیا حکم ہے آپ کے دین میں، جائز ہے ناجائز ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے انہیں، قتال فیہ کبیر، کہ جنگ کرنا حرمت والے مہینے میں کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، کبیر بہت بڑا گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، صحیح؟ اب ان کو تو مل گیا، اچھا تو پھر آپ کے ساتھیوں نے تو ہمارے آدمیوں کو قتل کر دیا تھا، میں نے مسئلہ بتا دیا تھا، میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے جمادہ الاخرى، جمادہ الاخرى یا جمادہ الثانیہ، دیٹ از اے لیونر منتھ ان اسلامک کیلنڈر، اور ان لیونر کیلنڈر جمادہ الاخرى، اسی کے آخری دن انہوں نے فائٹ کر دیا تھا، جبکہ مشرکین مکہ کی پلی یہی تھی کہ یہ رجب کا پہلا دن تھا، یہ رجب کا پہلا دن تھا، اور اگر رجب کا پہلا دن تھا تو واقعی وہ تو حرمت والا مہینہ تھا، اس میں قتل و قتال کرنا ناجائز تھا، اور انہوں نے خوب پروپیگیٹ کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے متعلق کہ انہوں نے تو رجب کے پہلے دن ہی قتل شروع کر دیا، یہ آسمانی دین کے لانے والے ہیں کہ حرمت والے مہینے کا احترام نہیں کرتے۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب تو دے دیا کہ قل قتال فیہ کبیر۔ اب اگر اس طرح اس جواب کو، حالانکہ سوال کا جواب تو یہی ہے، سوال کا جواب تو یہی ہے، لیکن کہتے بعد والی باتوں کو ریزرویشن کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار مفتی صاحب وہ فتویٰ دے دیتا ہے، لیکن ساتھ اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ اس فتوے کو کس حوالے سے استعمال کرے گا، تو وہ پورے ریزرویشن لکھ دیتا ہے پیچھے، حالانکہ مفتی از باؤنڈ، ہی مسٹ بی کنفائنڈ ٹو دا کوسچن which has been questioned and asked by some person or some people, کہ وہ اپنے فتوے کو اسی تک محدود رکھے، لیکن he must be aware of the circumstances کہ جس ماحول میں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے یہاں لوگ اس جواب کو کس انداز میں لے لیں گے، تو وہاں وہ نوٹ میں لکھ دیتا ہے کہ نوٹ، صحیح ہے، وہ لکھ دیتا ہے نوٹ، ہاں نہیں، ریزرویشن ہوتے ہیں، ریزرویشن ہوتے ہیں، یعنی مثلا اگر مجھ سے پوچھا گیا فتویٰ کہ سپر مارکیٹ میں جو گوشت ملتا ہے تو اس کا کہنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، جبکہ یہ عیسائیوں کا بنایا ہوا گوشت ہے، عیسائیوں کا بنایا ہوا گوشت ہے، تو میں فتویٰ دے دوں گا کہ یہودی عیسائی اور مسلمان کا ذبیحہ کہنا جائز ہے، یہودی، یعنی بس جواب تو یہ ہے کہ یہودی مسلمان اور عیسائی کا ذبیحہ کہنا جائز ہے، پھر میں بعد میں ریزرویشن رکھوں گا، لیکن سپر مارکیٹ میں جو گوشت ملتا ہے وہ نہ تو ذبیحہ ہوتا ہے اور نہ اس پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ذبیحہ تو اس لیے نہیں ہوتا کہ اسے الیکٹرک سلاٹر سے کاٹ دیتے ہیں، اسے کٹوانا کہتے ہیں، ذبیحہ کرنا نہیں کہتے ہیں، وہ کٹوا دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس پر کوئی کلمہ پڑھنے کی تو نوبت ہی نہیں آتی، صحیح ہے؟ اب یہ ہے تحفظ، یہ ہے تحفظ، یا کے متعلق اگر میں اپنے گاؤں میں ہوں تو وہاں پر اس تحفظ کی ضرورت نہیں ہے، کیا وہاں سلاٹر کا تصور بھی نہیں، یہاں سلاٹر کا تصور بھی، اور ان ایگزسٹنس وہاں عیسائی کا کوئی ذبیحہ ہے ہی نہیں، صحیح ہے؟ تو وہاں تو میں فتویٰ دے دوں گا، ہاں یہودی عیسائی اور مسلمان کا ذبیحہ کہنا جائز ہے، کیونکہ قرآن کریم نے کہہ دیا، تمام الذین اوتوا الکتاب، اس لیے کہتے ہیں کہ مفتی کو سرکمسٹانسز سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کروانا ہے اس پر لازم ہے، ادروائز وہ جو فتویٰ دے گا اسی کو لوگ غلط طریقے سے استعمال کرتے رہیں گے. صحیح. اب رسول اللہ یہاں سے فتوے کی دوسری صورت نکل آئی. فتوے یہاں تو لوگ مفتی بن جاتے ہیں, ہر ایک آدمی مفتی ہے جس نے بھی ترجمہ کا قرآن کریم اٹھایا اور پڑھ لیا. ہی از اے گریٹ مفتی اینڈ ہی ول ٹاک اباؤٹ حدیث صحیح اینڈ ضعیف وائل ہی ڈز ناٹ نو وٹ از حدیث صحیح اینڈ وٹ از حدیث ضعیف. دیٹ از ناٹ اے کوالٹی, دیٹ از اے ٹرم بینگ یوزڈ بائی محدثین اینڈ محدثین بیٹر دوز وچ ون ول بی صحیح ون اینڈ ضعیف ون. ضعیف does not mean that this is mardood or rejectable hadith. No, it means whenever there will be any conflict between a sahih and zaif hadith, sahih will be preferred. And if there will be no any sahih hadith, then you are bound to obey the order which has been given in hadith zaif. Because by hadith zaif, we cannot mean that this is a weak hadith. No, that is a quality. That whenever, for example, ab hadith sahih ke, ye zimni baat aa gayi, kyunki mujhe gussa aa jata hai. Ke ek aam aadmi, jise istinja ka shari tarika nahi aata, وہ بھی پوچھ لیتا ہے مولوی سے کہ حدیث ضعیف ہے کہ صحیح ہے, تو مجھے تو غصہ آ جاتا ہے کہ اگر میں جاؤں اور اگر کسی فزیشن سے کہہ دوں, اس نے کوئی نسخہ لکھ لیا اور میں اس کے ساتھ اس میں ڈسکشن کر دوں کہ یہ جو آپ نے دوائی دی ہے یہ اس بیماری کے لیے ٹھیک ہے کہ غلط ہے, یہ کوئی سائیڈ افیکٹ, تو وہ کیا کہے گا کہ دے دیں مجھے دوائی. یہاں تو لوگ ذرا زیادہ سویلائز ہو جاتے ہیں, وہاں پاکستان میں آپ کسی ڈاکٹر سے کہہ دیں تپڑ مار دے گا نکلے باہر چلیں, پھر کلینک کا منہ نہ دیکھیں, پھر کلینک آنے کی کوشش کی. صحیح ہے. تو یہ وہ مولانا روم نے ایک وہ تو تمثیلات پڑھتا رہتا ہے تمثیلات کہ بھائی ہر ایک میدان کے بولنے والے علیحدہ ہوتے ہیں. جب ہم میڈیکل فیلڈ میں جائیں گے تو قاضی فضل اللہ وہاں کوئی ٹاک نہیں کرے گا, کوک کرے گا کوئی فزیشین اینڈ سرجن ہی ول ٹاک. جب انجینئرنگ کے میدان میں ہوں گے تو دی انجینئر ول ٹاک ریگارڈنگ انجینئرنگ, وی ول آسک برادر ہلمندی. صحیح. کنسٹرکشن کے متعلق ہم ہلمندی سے بات کریں گے. اگر آپ مجھے کہنے کنسٹرکشن کے متعلق تو میں کہوں گا کہ بیڑا غرق کر دو, میں مشورہ دوں گا تو بیڑا ہی غرق کر دو گے. تو مولانا روم نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک آدمی وہ کیا کہتے ہیں اسے بنسری, وہ بنسری بجا رہا تھا بنسری, تو اس نے اتنا زور لگایا کہ نیچے سے ہوا نکل گئی, تو اس کو غصہ آیا اور بانسری کو مولانا روم نے واقعہ نقل کیا ہے, اور مولانا روم نے کہا کہ اس نے وہ بانسری کو منہ سے نکال کر پیچھے اس طرح دکھا دیا کہ اگر آپ کو میرے سے اچھا بجانا آتا ہے تو آپ ہی بجا دیں. یہ ایسی مصیبت ہے, یعنی اسے بھی غصہ آیا ہے تبھی ایسی عجیب مثال اس نے گھڑ لی ہے. صحیح. تو اب یسألونک عن الشہر الحرام, وہ پوچھ لیتے ہیں آپ سے شہر حرام کے متعلق, قتال فیہ فائٹ کے متعلق فی اس شہر حرام میں. ہاں تو میں ذکر کر رہا تھا کہ حدیث صحیح اسی کے چند کوالٹیز ہوتے ہیں, بٹ صحیح وی کین ناٹ ٹرانسلیٹ دی حدیث از صحیح ود اے ورڈ دیٹ از اے کریکٹ حدیث. ایوری حدیث از کریکٹ, وین حدیث از حدیث دیٹ از کریکٹ. ایز فار ایز ضعیف اینڈ حسن اینڈ حسن لغیرہ اینڈ مسترف اینڈ منکر اینڈ مدلس اینڈ مدرج, دیر آر ہنڈریڈ کائنڈ آف احادیث, ہنڈریڈ کائنڈ آف احادیث اینڈ دیز آل آر احادیث. دی اونلی ریجیکٹڈ حدیث از the saying of a human being which has been attributed wrongly to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He has not said so and so, but someone he attributed that saying to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and that's called mawzu', the fabricated saying. What? The fabricated. And in this regard the ulama has written volumes of book, volumes, just like al-Mughni li Ibn Qadama, just like Tazkiratul Mawzu'at li Allama al-Maqdisi, just like Mawzu'at Kabir li Allama al-Qari, just like the tanqihat of Allama ibn Hajar al-Asqalani. Even a person, he does not know who are ahalim hadith, and he asks about hadith sahih and hadith dhaif, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. So we have spent lot of our umr and our age studying the ahadith, learning from the ulama, and then we were teaching to our own students. We have spent some 30 years. Until now we cannot correctly define the hadith sahih and dhaif, and you are asking me about hadith sahih and dhaif. آدمی کو غصہ آ جاتا ہے. حدیث صحیح اس کے کوالٹیز ہیں, ایک ما نقلہ عبد تام الضبط بسند المتصل من غیر شذوذ ولا علہ, پانچ ہیں, پانچ کوالٹیز ہیں. ما نقلہ عبد راوی وہ عدل ہوگا, اینڈ عدل مینز اے ڈیپینڈیبل ون. کس کے نزدیک ڈیپینڈیبل؟ علماء کے نزدیک, ابن حجر کے نزدیک, کس کے نزدیک؟ اظہر کے نزدیک نہیں, اظہر کیا جانتا ہے اس کو, وہمک کیا جانتا ہے, فضل اللہ کیا جانتا ہے اس کو. ہی از اے نون پرسن ٹو علامہ ابن حجر, ہی از اے نون پرسن ٹو امام بخاری, ہی از نون پرسن ٹو عبد الرحمن الدارمی, He is a known person to Ahmad ibn Hanbal. He is a known person to Yahya ibn Mu'in. He is a known person to Waqi ibn al-Jarrah. Manakalahu adn. And the second one, Tamul Dabt. جس کی میموری, کیونکہ اس زمانے میں میموری کی بات تھی, لکھنا تو ہوتا نہیں, جس کی میموری ڈیپینڈیبل ہو. اور کتنی ڈیپینڈیبل؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, جس نے کتاب حدیث کی لکھی ہے, وہ ایک راستے پر 30 سال پہلے گئے تھے. 30 سال بعد جب واپس آ رہے تھے تو اس کی بینائی ختم ہو گئی تھی. تو ایک جگہ پہ جب وہ پہنچے ساتھیوں کے ساتھ تھے, تو وہاں اس طرح جھک کے چلنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت کیا ہے؟ اس نے کہا یہاں پہ ایک درخت ہے, جاتے ہوئے میرا سر مارا تھا. تو انہوں نے کہا کوئی درخت مرخ نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی درخت مرخ نہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھ گئے. اس نے کہا کہ اس گاؤں کے 4 آدمی, ان سے میں پوچھا کروں گا, ایسے آدمی جو 30 سال پہلے اس مکان کو دیکھ چکے تھے اور درخت کو دیکھ چکے تھے, اگر واقعی میرا حافظہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ میں درخت کس پارٹ کو نہیں جانتا, then I have no any right to narrate the hadith of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. اور 4 تو کیا, 12 آدمیوں نے کہہ دیا کہ ہاں ایسا تھا. جب رات کے وقت آدمی چلتا ہے اس رستے پر تو وہ سر مار دیتا. تیسرا سند متصل, نیریشن چین وہ کنیکٹڈ ہونا چاہیے. میں اپنے استاد سے, وہ اپنے استاد سے, وہ اپنے استاد سے, درمیان میں کوئی ڈسکنیکشن نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے. اور چوتھا, من غیر شذوذ, دوسرا ڈیپینڈیبل قسم کا راوی اور نیریٹر جو ہے میری روایت میں اس سے مخالفت نہ ہو, کے الفاظ سے میرے الفاظ مخالف نہ ہو. صحیح. اور پانچواں, ولا علت, کہ اس میں کوئی اضطراب اور ڈسٹربنس الفاظ میں نہ آ چکا ہے. اور ڈسٹربنس اس قسم کا نہیں کہ آپ نے کوئی اپنا الفاظ گڑھ دیا ہے. فار ایگزامپل, لغت عربی میں 2 لفظ ہیں, ایک جلسہ اور دوسرا قعدہ. جلسہ کا معنی بھی ہے بیٹھنا, اور قعدہ کا معنی بھی ہے بیٹھنا. اب حضور علیہ السلام نے ایک لفظ کہہ دیا ہے جلسہ, اور میں نے اسے کہہ دیا قعدہ, اسے علماء اضطراب کہتے ہیں. کہ دس از ناٹ دی ایکچوئل ورڈنگ آف رسول اللہ, وائل میننگ از دی سیم, میننگ از دی سیم. سو دیٹ از ناٹ ریجیکٹڈ حدیث, but that is ضعیف. Instead of that one hadith where the narrator has narrated قعدہ in the very wording of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علیحدہ ایک فن ہے, ان شاء اللہ تفسیر ختم کریں گے تو پھر وہ شروع کر دیں گے, اگر آپ لوگ رہے اور ہم بھی رہے. صحیح. اور زندگی باقی رہی. یسألونک عن الشعر الحرام, وہ پوچھ لیتے ہیں آپ سے شعر حرام کے متعلق, قتال فیہ, جنگ کے متعلق, فی شعر حرام میں, قل آپ کہہ دیجئے, قتال فی کبیر, کے جنگ کرنا شعر حرام میں کبیر بڑی گناہ ہے, بڑی گناہ ہے. لیکن اب پیچھے دیکھیے, اب پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بڑی گناہ ہے, لیکن اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا, اللہ کے ذات پر کفر کرنا, مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا, مسجد حرام کے باسیوں کو, اہل مکہ کو مکے سے نکالنا, والفتنہ, اور شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یہ کوئی چھوٹی گناہ ہے؟ تو آپ اپنے 5 کر رہے ہیں, اس کا کوئی رونا نہیں رو رہے. میرے ساتھیوں نے ایک آدمی کو مارا ہے, جو مارا بھی ہے جمادہ استانیہ میں, کہ جی بڑا, بہت بڑا جرم کر دیا ہے, شعر حرام میں فائٹ کر دیا ہے اور آدمی کو مارا ہے. تو اسے کہتے ہیں ریزرویشن, اسے کیا کہتے ہیں؟ تحفظ. کیونکہ انہوں نے قتال فیہ کبیر والے فتوے کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا تھا, کہ خود مانتے بھی ہیں کہ اس میں فائٹ کرنا ناجائز ہے, قتل کرنا ناجائز, اور آدمی کو مار دیا ہے. تو بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیلنڈر پہ جاتے ہیں, یہ چلو جی اسٹرانومرز کے پاس جاتے ہیں, ماہر فلکیات سے پوچھتے ہیں کہ وہ دن جو تھا وہ جمادہ الثانیہ کا آخری دن تھا یا رجب کا پہلا دن تھا, تاکہ فیصلہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جائیں, شعر حرام میں جنگ کرنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے, اور گناہ کبیرہ ہے. لیکن اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا جو آپ کر رہے ہیں, اللہ کی ذات اور اس کی قوتوں اور قدرتوں سے انکار کرنا, مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا جو آپ مجھے رکوا رہے ہیں, آپ مجھے رکوا رہے ہیں, اور مسجد حرام یعنی مکہ کے لوگوں کو, میں بھی مکی ہوں, ابو بکر بھی مکی ہے, عمر بھی مکی ہے, آپ لوگوں سے زیادہ معزز ہیں, مکہ سے ان کے باسیوں کو بزور و جبر نکالنا یا نکلنے کے لیے مجبور کرنا, اور پھر اس پہ طرفہ تماشا یہ کہ والفتنہ, اللہ کے ساتھ شرکا ٹھہرانا کہ 360 آپ بدبختوں نے اللہ کے گھر میں رکھ دیے ہیں, چھوٹے بڑے بت آپ نے وہاں رکھ دیے ہیں. تو یہ آپ کے 5 جو بڑے بڑے جرائم ہیں یہ آپ کو نظر نہیں آتے؟ وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جو 2-4 کتابیں بھی پڑھ چکا تھا, کچھ مسائل بھی اسے یاد تھے, اس سے کچھ غلطی ہو چکی تھی, غلطی ہو چکی تھی. جب غلطی کا اثر ظاہر ہو گیا پریگننسی کی صورت میں, عورت نے دعویٰ کر دیا. اب دیگر بزرگوں نے, نیک آدمیوں نے کہا کہ بدبخت تو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب ہیں، جبکہ آپ ہیں نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہے. تو بدبخت، یہ کیا خباثت آپ نے کی ہے، ہماری ناک کاٹ دی آپ نے. تو ایک نے کہہ دیا کہ بدبخت، جب آپ پہ شیطان اتنا سوار ہو گیا تھا اور آپ اس شیطانت کا اظہار اور مظاہرہ کر رہے تھے، تو پھر آپ ڈسچارج آؤٹ سائڈ کر لیتے تو یہ مصیبت تو ظاہر نہ ہوتی. تو اس نے کہا کہ ہاں، میرا بھی یہ خیال تھا، لیکن اس وقت فوراً مجھے امام ابو حنیفہ کا ایک فتویٰ نظر آیا کہ ود آؤٹ دی کنسنٹ آف دی فیمیل ڈسچارج آؤٹ سائڈ مکروہ ہے. اس نے کہا بیڑا آپ کا غرق ہو، کہ مکروہ کام نہیں کر رہے تھے، حرام میں لگے ہوئے تھے. لطائف یاد رکھیں، ادر وائز یعنی ان لطائف سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہہ دیا، کرے بدبختوں، ایک قتل کا رونا رو رہے ہیں، ایک قتل کا رونا رو رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور دین سے رکوانا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے لوگوں کو رکوانا، صحیح، اور مکہ والوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالنا اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وہ جرم نہیں ہے، یہ جرم. باتیں میں آگے تو نیچے دیکھیں، تو وہ ایک جرم کا رونا جو ایکچولی جرم تھا بھی نہیں، صحابہ نے نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ تو جمادہ الثانی میں وہ جنگ کر رہے تھے اور جنگ کر چکے تھے، جو جمادہ الثانیہ کا آخری دن تھا، which is not a second month at that time, while they took a plea that that was the first day of Rajab. صحیح، کیونکہ جو آپ کا مخالف ہوگا وہ تو پوائنٹ سکور کرتا رہے گا کہ آپ کو کس طرح ذلیل کروایا جائے، وہ ہیرا پیری کرتا رہے گا. تو دیکھیے نیچے، انشاءاللہ قرآن کریم سے آپ لوگوں کے اذہان اتنے کھلتے جائیں گے کہ دنیا آپ پہ واضح ہو جائے گی، ساری چیزیں انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. کیوں اظہر کچھ مزہ دے رہا ہے کہ نہیں؟ وہ میرے ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے، جب ہم طلبا بیٹھے رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ مزہ دے رہا ہے کہ ویسے میں مغز کپائی کر رہا ہوں. نے کہا کہ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ جو اسے سنے اسے مزہ دے. یسألونک عن الشہر الحرام، سوال کرتے ہیں آپ سے شہر حرام کے متعلق، قتال فیہ، جنگ کرنے کے متعلق اس شہر حرام میں، قلاب کی دیجئے، قتال فیہ، جنگ اس شہر حرام میں، کبیر، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ، وصد اور منع کرنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے دین سے، جو آپ لوگوں کو منع کر رہے ہیں میرے پاس نہیں آنے دیتے. وصد اور منع کرنا لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے اور اللہ کے دین سے. وکفر بھی، اور کفر کرنا اللہ کے ذات پر. والمسجد الحرام، اور منع کرنا مسجد حرام سے لوگوں کو. واخراج آلی منہ، اور نکالنا مسجد حرام کے باسیوں کو، اہل کا منع، وہاں کے ریزیڈنٹس، دا پیپل ہو لیوڈ دیئر اینڈ ہو ور دا نیٹیوز آف مسجد حرام اور مکہ. واخراج آلیہ، اور مسجد حرام کے اہل اور باسیوں کو نکالنا، منہ، مسجد حرام سے، یعنی مکہ سے. اکبر، یہ بہت بڑی جرم ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک. تو فرمایا کہ آپ جس چیز کی پلی لے رہے ہیں وہ بڑی جرم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بڑی جرم، لیکن جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ بہت بڑی جرم ہے. اکبر، دس سپرلیٹیو ڈگری ان عربی گرامر، سپرلیٹیو ڈگری، اسے کہتے ہیں اس میں تفضیل. تو ایک بار پھر، وسود، اور منع کرنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. وکفر بھی، اور کفر کرنا اللہ کے ذات پر. والمسجد الحرام، اور منع کرنا مسجد حرام سے لوگوں کو. واخراج آلی منہ، اور نکالنا مسجد حرام والوں کو مسجد حرام سے. اکبر، یہ بہت بڑی گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک. اور یہ چھوڑیے، چلو یہ بھی ہم نے معاف کر دیے، اگنور کر دیے. والفتنتو، اور شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اکبر من القتل، یہ بہت بڑی چیز ہے قتل کے مقابلے میں، کیونکہ قتل کے اساس پر آپ انسان پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن شرک کے اساس پر آپ خالق پہ ظلم کر رہے ہیں. ان شرک لظلم عظیم، تو عجیب بات ہے، انسان پہ ظلم ہو جاتا ہے، آپ روتے رہتے ہیں، انسان پہ ظلم ہوتا ہے، ہاں آپ روتے رہتے ہیں. ایک دو آدمی مارے جائیں، ایک دو آدمی مارے جائیں جو اچھی بات نہیں ہے، دو آدمی مارے تو پروپیگنڈا کے ساتھ. اکبر من القتل، یہ بہت بڑا ہے قتل سے. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. اور اللہ کریم نے فرمایا، ولا یزالون یقاتلونکم، ولا یزالون ہمیشہ ہوں گے یہ، ولا یزالون ہمیشہ ہوں گے یہ، ولا یزالون اور چھوڑیں گے نہیں یہ لوگ، یقاتلونکم جنگ کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ. لا یزالون کا مثل معنی ہے اصل میں زائل نہیں ہوں گے، جو کام ان نے شروع کر دیا ہے یہ چھوڑیں گے نہیں، یہ چھوڑیں گے نہیں، تو اس لیے ہم نے اس کا لازمی ترجمہ کر دیا کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ لڑتے رہیں گے. وَلَا يَزَالُونَ اور ہمیشہ یہ کفار قاتلونکم لڑتے رہیں گے آپ کے ساتھ. حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ حتی یردوکم اس لیے یردوکم عن دینکم کہ واپس لے چلے آپ لوگوں کو آپ کے دین سے ان استطاعوا اگر ان کا بس چلے اگر ان کا بس چلے تو آپ کو اسلام سے روگردانی پر مجبور کریں ولا یزالون یقاتلونکم اور ہمیشہ رہیں گے یہ کفار قتال کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ حتی یردوکم حتی یردوکم تا آنکہ یردوکم واپس کر دیں آپ کو عن دینکم آپ کے دین سے ان استطاعوا اگر ان کی قوت اور بس چلے تو اس سے کم پر اکتفا نہیں کریں گے مگر یہ کہ آپ کو مرتد بنا دیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ اور وہ آدمی جو مرتد ہو جاتا ہے واپس چلا جاتا ہے دین اسلام سے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ اور جو مرتد ہو جاتا ہے آپ میں سے عَنْ دِينِهِ دین اس دین سے فَيَمُتْ اور مر گیا اس حالت میں وَهُوَ كَافِرٌ اس حالت میں کہ وہ کافر تھا فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ باطل ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں اعمالهم ان کے اعمال فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت دونوں میں وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی لوگ دوزخی ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے تو اب دیکھیے ایک ہوتا ہے کفر ایک ہوتا ہے ارتداد یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو کل اے کافر یو ہیو نو اینی رائٹ بٹ یو ول گیو ہم آل دا رائٹس وچ یور مسلم سٹیزن ہیز اگر دار اسلام میں بھی ہے تو اس کو وہی لیکن جو آدمی مسلمان ہو جائے اور واپس پھر کفر میں چلا جائے ناؤ ہی ول میک کنسپریسیز اگینسٹ اسلام ناؤ اسلام نے کہہ دیا کہ من بدل دینہ فقتلو کہ اس نے دین کو تبدیل کر دیا بٹ یو این انڈیویجول ہیز نو اینی رائٹ ٹو کل سم ون نو That is the right of the state. That is the right of the state. You will take him to a court of law. You will take him to a court of law. آپ اسے court of law میں لے چلیں گے اس کا باقاعدہ ٹرائل ہوگا کہ بھائی مسئلہ کیا ہوا تھا آخر مسئلہ کیا ہے اگر اس کے کچھ شبہات ہیں تو اس کے شبہات کا اظہار کیا جائے Perhaps he will come back. کہ بھائی مجھے یہ غلط فہمیاں ہو گئی تھی جبکہ ان غلط فہمیوں کا کوئی بنیاد ہے نہیں صحیح ہے اب دیکھیے یہاں ولا یزالون اور ہمیشہ ہوں گے یقاتلونکم قتل قتال کریں گے آپ لوگوں سے لڑیں گے آپ سے حتی تا آنکہ یردوکم واپس نکال دے آپ کو عن دینکم آپ کے دین سے نستطاعوا اگر ان کا بس چلے ومن یرتدد منکم عن دینی اور وہ جو مرتد ہو جائے گا منکم آپ لوگوں میں سے عن دینی اس کے دین سے فیمت اور مر گیا اس حالت میں کہ کافر تھا فاولائک یہی لوگ حبتت باطل ہو گئے اعمالهم ان کے صالح اعمال فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت دونوں میں اولائک اصحاب النار یہی لوگ دوزخی ہیں ہم فیا خالدون یہ لوگ ہوں گے وہاں دوزخ میں ہمیشہ ہم فیا خالدون یہ لوگ ہوں گے وہاں دوزخ میں ہمیشہ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک تو مسئلہ ہے فقہیہ اے خدا نخواستہ ایک مسلمان مرتد ہو گیا اس نے دین چھوڑ دیا فار ایگزامپل ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے ایک بجے ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے ایک بجے وقت داخل ہونے کے بعد ایک مسلمان نے نماز پڑھی مسلمان نماز پڑھی سو بجے ڈیڑھ بجے خدا نہ خواستہ وہ مرتد ہو گیا ڈیڑھ بجے وہ مرتد ہو گیا دو بجے پھر واپس مسلمان ہو گیا ناؤ واٹ ول بی دی کیس آف صلاۃ الظہر جبکہ صلاۃ الظہر کا ٹائم ابھی باقی ہے جبکہ صلاۃ الظہر کا ٹائم ابھی باقی ہے واٹ ہی ول ڈو ناؤ دیر آر ٹو پوائنٹس آف ویو دیر آر ٹو پوائنٹس آف ویو ون آف دی جمہور جمہور مین امام شافعی احمد ابن حنبل امام مالک امام ابن حزم امام داؤد ظاہری آل دا ایما دے آر آن ون سائڈ وائل ابو حنیفہ آن دی ادر ون وہ کہتے ہیں کہ وہ ان ٹائم اگر واپس آ گیا تو بس ظہر اس کی ٹھیک ہے وہ ہو چکی ہے ظہر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ساتھ کیا کریں گے جو اللہ کریم نے فرمایا امی ارتدد جو مر گیا جو مرتد ہو گیا فیمت اور مر گیا اور کافر تھا فولائک حبت تھا ان کے اعمال حبت ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ تین ائمہ کہتے ہیں یا پانچ چھ ائمہ یا سارے جمہور وہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر حالت ارتداد میں وہ مر گیا تو پھر اس کے اعمال ختم ہو چکے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نو یو مسٹ سکرٹنائز دس ورس اینڈ دس ویری آیا یہاں پہ دو ایکٹس ہیں اور دو جزا ذکر ہیں یہاں پہ دو عمل ہیں اور دو اس کے بدلے ہیں ایک نیچے دیکھیں من یرتدد یہ ایکٹ ہے یہ کیا ہے ایکٹ ہے ایک عمل ہے دوسرا ہے فیموت موت ایک دوسرا عمل ہے موت ایک دوسرا یہ دو اعمال ہیں فاولائک حبتت اعمالهم حبتت یہ ایک جزا ہے اولئک اصحاب النار فیا خالدون وہ دوزخی ہمیشہ ہوگا یہ دوسری جزا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی جزا یہ پہلے ایکٹ کا اور دوسری جزا یہ دوسرے ایکٹ کا ہے وہ من یرتدد جو مرتد ہو گیا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ اس کے اعمال ارتداد کے ساتھ ہی ختم ہو گئے صحیح اگر ارتداد کے ساتھ وہ مر گیا اولئک اصحاب النار پھر وہ ہمیشہ کے لیے دوزخی ہوگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سکروٹنائز جب کرتا ہے تو کمال کرتا ہے اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے زبردست پاؤں بصیرت دی تھی. صحیح. تو اب اگر ایک آدمی مسلمان اس نے اپنا فریضہ حج ادا کیا تھا تو عمر بھر میں تو ایک بار حج فرض ہے, لیکن خدا نہ خواستہ وہ مرتد ہو گیا اور بعد میں پھر مسلمان بن گیا اور صاحب نصاب بھی ہو گیا, تو اکارڈنگ ٹو جمہور از ناٹ باؤنڈ ٹو پرفارم اندر حج, وائل اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ ہی مسٹ گو ٹو بیت اللہ, کیونکہ اگلے والے کا تو اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے. Here are two acts, because this is a legal explanation by Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, kyunki unhone to combine dono amal ko le liya, inhone jumhur ne combine dono amal, ye term aap yaad kare ki jab ek imam ek taraf hota hai aur baki imam tamam dusri taraf, to unko jumhur kaha jata hai. Kabhi aisa hota hai ki shafi ek taraf hota hai baki imma us taraf hote hain, to unko hum jumhur kehte hain, ki jumhur ka hi mazhab including Abu Hanifa, jabki shafi ka hi mazhab hai rahmatullah. کبھی احمد ابن حنبل ایک طرف پہ چلے جاتے ہیں, کبھی کوئی دوسرا امام چلا جاتا ہے. صحیح. تو ایک امام جب مقابلے میں ہو باقی دوسری طرف ہو تو ہم کو سے کہتے ہیں جمہور, کہ میجارٹی آف دا ایما دے آر آف دا ویو. یہ جمہوریت سے ہے, جو اصل میں جمہوریت سے نہیں, جمہوریت جو ہے یہ اس کا ٹو سم ایکسٹینٹ, یس ٹو سم ایکسٹینٹ. تو اب یہ دیکھیے کہ دو فعل ہیں یہاں اور دو جزا ہیں. دو فعل, ایک اب نیچے دیکھیں مجھے بتائیں, پہلا فعل اور پہلا عمل یرتدد اور دوسرا عمل نہ یمت فیمت فیمت, یہ دوسرا عمل. اب دو عمل ذکر ہیں اور اس کے دو جزا ہیں. فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ, اعمال باطل ہو گئے, یہ ایک جزا ہے. واولائک اصحاب النار فی خالدون, دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رہنا, یہ دوسری جزا ہے. پہلی جزا پہلے عمل کا اور دوسری جزا وہ دوسرے عمل کا. ارتداد ہو گیا, اعمال حبط ہو گئے, ختم ہو گئے. ارتداد کے ساتھ موت بھی آ گیا, کافر مر گیا, بدر آباد کے لیے جہنمی بن گیا. ذہن میں آئی بات آ گئی. نیچے پھر مرتد ہے, مرتد بٹ دیٹ از اپ ٹو دا اسٹیٹ, دیٹ از اپ ٹو دا اسٹیٹ. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, کیونکہ سٹیٹ اگر کسی کے متعلق فیصلہ بھی کر دے تو پھر بھی انڈیویجول کا حق نہیں ہے کہ وہ اسے مار دے. نو, سٹیٹ ول ہیو اٹس اون پروسیس ان دس ریگارڈ. اف ہی ول ڈو دیٹ, سو دیئر از سم ڈاؤٹ. امام ابو حنیفہ از آف دا ویو دیٹ فار ایگزامپل ایک شرعی قاضی نے کسی کے متعلق فیصلہ دے دیا, یعنی فار ایگزامپل اس نے قتل کر دیا تھا اور شرعی قاضی نے فیصلہ دے دیا کہ اس قاتل کو قصاص کیا جائے. ناؤ ہو ول پرفارم دا قصاص؟ دی کورٹ. The court and the qazi and the people who have been assigned that duty, وہ کرے گا. لیکن اگر کسی آدمی نے جذباتی, ہم تو ایموشنل ہو جاتے ہیں نا, جذباتی بن کر اس آدمی کو مار دیا, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ شبہ ہے, کیونکہ وہ آدمی مباح الدم ہو گیا تھا قاضی کے فیصلے کی وجہ سے, اس کا دم اور قتل کرنا مباح ہو گیا تھا. گو کہ مباح تھا کس کے لیے؟ اسٹیٹ کے لیے, ریاست کے لیے اور ان کے اسائنڈ لوگوں کے لیے. لیکن یہ آدمی ایموشنل ہو گیا تو اب وہ چھوٹا سا ڈاؤٹ پیدا ہو گیا ہے کہ آدمی مباح الدم ہے, تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کیپٹل پنشمنٹ آپ اسے نہیں دے سکتے اس قاتل کو, اسے دوسرا پنشمنٹ دیں گے کہ ہی ول بی ان پریزن فار 25 ایئرز فار ایگزامپل. صحیح. یہ دیکھیے, یہ جو شریعہ ہے, ہر ایک آدمی, بس مجھے تو اس لیے غصہ آ جاتا ہے کہ ہر ایک آدمی مفتی بن جاتا ہے, یہ اتنا ٹیکنیکل چیز ہے. چلے آپ جائے پاکستان کی اور میں تو کہتا ہوں کہ برطانیہ کی بیرسٹر ایٹ لا کی ڈگری بھی آپ اٹھا کے یہاں امریکی کورٹ پہ تو جائیں, آپ کو بات کرنے کا موقع دے گا. بس ہاں کہہ دے کہ میں نے ایل ایل بی کیا, ایل ایل ایم کیا ہے, فلاں کیا ہے, بیرسٹری کی ڈگری کی ہے, فلاں کیا فلاں, میں نے یہ سب کر دیا ہے, تو اب میں نہیں جاتا ان کے کورٹ میں, نہیں جا سکتا تا آ کے میں ان کے کالج میں جا کر ان کی ڈگری حصول حاصل کروں, بعد میں جاؤں گا. جبکہ ایک آدمی کے پاس سمپل کاغذ بھی نہیں, وہ کہتے ہیں میں مفتی. اس لیے کہ خدا خوف ہی نہیں ہے, اللہ کا خوف. آج میں ایک جگہ لکھ رہا تھا کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں انہوں نے جو شورا اپنے لیے سلیکٹ کیا تھا میجر صحابہ کی, رضوان اللہ علیہ مجمعین, only they had the right to decide a matter and to give their ruling. صحیح. دیگر صحابہ, حالانکہ تمام صحابہ بہت بڑے علماء تھے, بہت بڑے علماء تھے, لیکن ان کے پاس آ جاتے, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, for example, he was not a member of مجلس شورا, though he was a great one, he is سید الفقہا, later on he was nominated by ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ to his مجلس شورا, لیکن اس کے پاس آدمی آئے تو اس نے کہا کہ میں اپنی پرسنل اوپینین دے رہا ہوں, اپنی پرسنل اوپینین دے رہا ہوں, ان کان صحیحا فمن اللہ, اگر یہ صحیح ہوئی میری رائے تو یہ اللہ کی مہربانی, وہ ان کان خطا ان فمنی ومن الشیطان, اگر میں اس میں غلط ہو گیا تو یہ میری لغزش ہے اور شیطان نے مجھے بہلا پھسلا دیا. یہ کیوں اتنا بڑا آدمی کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر تھا اس کے قلب و دماغ میں, کہ مجھ سے اللہ پوچھا کرے گا. kind of ruling you have been given, you have given. لا یزالون یقاتلونکم, اور ہمیشہ ہوں گے وہ کہ فائٹ کریں گے آپ کے ساتھ. حتی یردوکم, تا آ کے آپ کو نکال دیں واپس. عن دینکم, آپ کے دین سے نستتا ہو اگر ان کا پس چلے. ومن یرتدد منکم عن دینی, جو مرتد ہو جائے گا آپ میں سے اس کے دین سے. فیمت, وہ مر گیا, وہ کافر اس حالت میں کہ وہ کافر. فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ باطل ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں. واولئک اصحاب النار, یہی لوگ دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون, یہ لوگ اس دوزخ میں ہمیشہ ہوں گے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, میں نے کہہ دیا, ابتدا میں نے کہہ دیا تھا کہ جہاں بھی اللہ کریم ایک کلامی پروسیس میں اور کانٹیکسٹ میں دوزخ کا تذکرہ کرے گا تو رحمت کا ضرور تذکرہ کرے گا, تاکہ آپ ڈسہارٹنڈ نہ ہو جائیں. حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ یہ تو مسئلہ بیان کر رہا تھا, مسئلہ بیان کر, لیکن پیچھے فوراً رحمت الہی کا ذکر کر دیا گیا تاکہ آپ لوگ ڈسہارٹ نہ ہو جائیں. ان الذین, تاکیق وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں. والذین ہاجروا, اور وہ لوگ جو ہجرت کر چکے ہیں حضور کی اتباع میں. وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور مجاہدے کر چکے ہیں, جہاد کر چکے ہیں اللہ کے راستے میں. اولئک, یہی لوگ. یرجون رحمت اللہ, یہی لوگ امید رکھنے والے ہیں اللہ کی رحمت کی. واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر, یہی وہ مسئلہ ہے کہ اب آگے تو بات چلی گئی, اسے آپ لگا دیں وہاں اس کے ساتھ. آگے آیت انفاق والی گزر چکی تھی کہ آپ قتال کریں گے, جہاد کریں گے, تو جہاد کے ساتھ ساتھ آپ نے آیت نمبر 195, آیت نمبر 195 دیکھ لیا. انفقوا فی سبیل اللہ, کہ جہاد و قتال کریں گے تو یہ تو مفت میں نہیں ہوتا. آپ کو اسلحے کی ضرورت ہوگی, کسی کو سپورٹ دینے کی ضرورت ہوگی, مجاہدین کے گھرانوں کو آباد رکھنا ہوگا, ان کی ضروریات پورے کرنے ہوں گے, صحیح, ان کو اسلحہ دینا ہوگا, ان کو جیب خرچہ دینا ہوگا, ان کو خوراک فراہم کرنا ہوگا, ان کو گاڑیاں فراہم کرنی ہوگی. یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ اب مال لگائیں گے, انفاق کریں گے. کیا کریں گے؟ ہاں, انفاق کریں گے. کیونکہ جہاد دو قسم کے, ایک ہوتا ہے جہاد بالنفس اور دوسرا ہوتا ہے جہاد بالمال. کوئی جاتا ہے فائٹ کرنے کے لیے, کوئی سپورٹ دے دیتا ہے اسے, اس کے لیے اسلحہ کا انتظام کرتا ہے, اس کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے, ان کے تقاضوں کو پورا کر, ان کو بچوں کو پالتا ہے, ان کی تعلیم کا سب کچھ کرتے ہیں. کہ آپ نے مال لگانا ہوگا, آپ نے انفاق کرنا ہوگا. اب ایک بات آ گئی کہ انفاق اگر آدمی لاس ویگس جا کر ایک چرخا چلائیں یا سپر لاٹو کا ٹکٹ نکل آئے اور اسے جہاد میں صرف کر دے, جہاد میں صرف کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر ہم کچھ شراب کے کاروبار سے کوئی پیسے کمائیں یا جوا بازی سے پیسے کمائیں پھر اللہ کے ہاں راستے میں لگائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں لگانا ہے تو جائز مال کو لگانا ہے, میں آپ کو حرام کے جواب کا فتویٰ تو نہیں دے سکتا. یسألونک عن الخمر والمیسر, یہ پوچھتے ہیں آپ سے عن الخمر, وائن کے متعلق, والمیسر اور جوا بازی کے متعلق, گیمبلنگ کے متعلق. یسألونک, سوال کرتے ہیں آپ سے, عن الخمر, شراب کے متعلق, والمیسر اور جوا بازی کے متعلق. ہاں, ابتدائے اسلام میں, ابتدائے اسلام تو کیا, ہجرت کے چوتھے سال تک یہ شراب کھانا جائز تھا اسلام میں, کیونکہ یہ بھی ان کا ایک کسٹم تھا اور رواج تھا اور ان کا روٹین بزنس تھا. تو میں نے کہہ دیا کہ بہت سارے اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹیکٹ رکھ دیا تاکہ لوگوں کو ذہن سازی کی جائے, لوگوں کی ذہن سازی کی جائے, اور جب لوہا گرم ہو جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ضرب لگا رہے تھے تو ایک مش وہ کام ختم ہو جاتا, ایک مش کام ختم ہو جاتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا, یہ جو گدے کا پیشاب ہے اس کے متعلق کوئی واضح حکم ہونا چاہیے, یہ کیا گندگی ہے, اس گندگی کو ختم کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کہیں جہالت کے زمانے میں بھی شراب کو منہ نہیں لگایا تھا. کسی نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ جو چیز آدمی کو گدھا بنا دیتا ہے وہ کھائے کیوں اور پیے کیوں؟ اب آدمی شراب کھائے کیا کرتا ہے, پھر گدھا بن جاتا ہے. حالانکہ جائز تھا, اگر وہ پی لیتے سارے صحابہ پیتے رہے, کیونکہ جائز تھا, ہم کیوں نہیں پیتے؟ اس لیے حرام ہے. اگر آج کوئی تصور ہوتا اللہ کے حکم آنے کا کہ بھائی شراب کو جائز قرار دیا گیا, تو ابھی ہم درس سے اٹھ کر سیدھے اسٹور پر چلے جاتے کہ چلو کوئی چسکا لگا دیں, کیوں نہیں پیتے؟ حرام ہے, اللہ کریم نے فرمایا کہ حرام ہے. تو صحابہ پیتے رہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دعوت تھی, صحابہ مدعو تھے, تو جس طرح ہم کوک وغیرہ پیتے ہیں شراب پیتے رہے, با بعد میں مغرب کی نماز کا وقت آیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اب شراب اگر آپ حلال بھی پیئیں یا حرام پیئیں تو نشہ تو چڑھے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی کہ قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون, وہ اللہ کا کلمہ ہی اڑ گیا درمیان سے, اعبدوا ما تعبدون, کہ میں بندگی کرتا ہوں ان بتوں کی جس کی آپ بندگی کرتے ہیں. دیکھیے ایک لاکھ کا کلمہ اڑ گیا, نوبت پہ کجا رسید, کہاں تک نوبت. یہاں جبریل امین آئے, جبریل امین کہ جی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے, ولا تقرب الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون, کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے, صحیح ہے, تو نماز کے وقت کے اندر آپ لوگوں کے لیے شراب کھانا ناجائز ہے, ختم کر دیں. حتی تعلموا ما تقولون, تاکہ آپ اپنے کلام کو تو سمجھ سکیں کہ میں کیا کچھ کہہ رہا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا کہ بھائی جب نماز کا وقت داخل ہو جائے, فار ایگزامپل ایک بجا جب زہر کا وقت, بس شراب کھانا حرام, تو آ کے آپ اپنی نماز پڑھیں, آپ نماز پڑھیں, آپ نماز پڑھیں, یا جماعت ہو جائے, جو لوگ نماز پڑھیں ٹھیک ہے پھر پیتے رہیں, لیکن اسی وقت تک نہ پیا کریں تاکہ نماز صحیح طریقے سے پڑھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر آئے, اللہ مبین لنا فی الخمر بیان شرعی, گدے کے پیشاب کے متعلق جی ضرور کوئی واضح حکم ہونا چاہیے, واضح حکم ہونا چاہیے. تو یہاں پہ اس کی عقلی قباحت ذکر کر دی. کیا قباحت؟ عقلی قباحت ذکر کر دی کہ بھائی دیکھیے اس نے کیا ہے, شراب آدمی پی یا جوا بازی کرے, ہاتھا پائی کے تک محبت پہنچ جائے گی اور قبائلی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. قبائلی کسی کے عزت پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے, کسی کے مال پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے, جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے تو فسادات اتنے ہیں کہ عقلی طور پر اسے چھوڑنا چاہیے. صحیح, حضرت عمر پھر آئے کہ اللہ مبین فی الخمر بیان شرعی, دیا جو واضح ہونا چاہیے. تو تیسرا جو سورہ مائدہ والی آیا تھے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, اللہ کریم نے فرمایا یہ گو ہے. یہ کیا ہے؟ گو جو انسانی فضلہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں رجس, کہ یہ گند ہے. من عمل الشیطان, یہ شیطانی عمل ہے. فجتنبو, بس لا تعلق ہو جائیں, لعلکم تفلحون, تاکہ کامیابی کا منہ دیکھ سکو گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور حضرت عمر کے فانی اللہ کا ابن الخطاب مبارک ہو آپ کو, آ گیا آواز بیان, اور حضور نے فرما دیا صرف یہ نہیں کہ شراب حرام ہے, اس نے کہا کہ جن برتنوں میں آپ نے شراب رکھا ہے وہ بھی حرام ہے ان کا استعمال, تاکہ جب آپ نے نفرت دلانی ہے تو مکمل تمام چیزوں سے نفرت دلانا, آپ نے پھر ایکسٹریم سٹیپ لینا ہوگا. تو حضور نے ایکسٹریم سٹیپ لے لیا. They used to take wine and to drink it. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ ختم, اور مدینہ منورہ کے گلی کوچیوں میں سیلاب کے سیلاب رہے. تو یسألونک عن الخمر والمیسر, یہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب کے متعلق اور گیمبلنگ کے متعلق. قل, آپ کی دیجئے, فیہما اسم کبیر, کہ ان دونوں چیزوں میں بہت بڑی گناہ ہے, بہت بڑی گناہ ہے. ومنافع للناس, کچھ تھوڑے بہت نفع بھی ہیں لوگوں کے لیے, کیونکہ وائن جب آدمی پی جاتا ہے کچھ انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے, کچھ آدمی تازگی دیا جاتی ہے اس سے. تو اللہ کریم میں وہ منافع, کچھ تھوڑے بہت نفع بھی ہیں لوگوں کے لیے. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ گیمبلنگ میں گناہ بہت بڑی ہے. وہ منافع للناس, اگر پارٹ لگ نکل, کیا کہتے ہیں, جیک پارٹ, اگر جیک پارٹ نکل جائے تو کچھ منفعتیں بھی ہیں. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ اسمہما اکبر من نفعہما, اس کے شرعی گناہ اور اس کے فسادات اکبر من نفعہما, وہ بہت زیادہ ہے ان کے نفع سے, اس کے ان دونوں چیزوں کے نفع سے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہیں. اور یہاں پہ آپ ایک مسئلے کو ابجیکٹیوز آف شریعہ, ابجیکٹیوز آف شریعہ, یہ ایک اہم ٹاپک ہے, مقاصد الشریعہ. امام شاطبی نے اپنی کتاب کے ایک والیوم کو اسی موضوع کے لیے مختص کر دیا ہے. اس کی کتاب ہے الموافقات للعلامہ الشاطبی, دیٹ از ان 8 والیومز. دی سیکنڈ والیوم از ٹوٹلی کنفائنڈ ٹو دس ویری چیپٹر, دیٹ از اسپیسیفک ان دس ویری چیپٹر اینڈ دس ویری سبجیکٹ, مقاصد الشریعہ, کہ شریعت کے مقاصد کیا ہیں, اللہ کریم نے شریعت کس لیے بھجوا دیا. تو اس نے بیس اس کے لیے بنا دیا ہے کہ بیس شریعت کی یہ ہے کہ لوگ وہ کام کریں جس کے فائدے نقصانات سے زیادہ, وہ کام نہ کریں جن کے نقصانات فائدوں سے زیادہ. صحیح, اور اس پر دلیل یہ آیت پیش کر دی ہے کہ شراب اور جوا بازی سے اللہ نے کیوں منع کر دیا, اس لیے کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ایڈوانٹیجز سے زیادہ ہیں. نماز کا کیوں حکم دیا, اس لیے کہ اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز سے زیادہ ہیں. صحیح ہے, یعنی فار ایگزامپل آپ کے لیے یہ ڈس ایڈوانٹیج ہوگا کہ بھائی آپ کا باس آپ کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں چھوڑتا تو آپ کی جاب چلی جائے گی, یہ ہے اس کا ڈس ایڈوانٹیج. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ جو نماز کے فائدے مسلمان کے لیے, وہ جاب چلے جانے کے نقصان سے زیادہ ہے. بازے میں آ رہی ہے بس, تو اللہ نے حکم دیا ہے ہر اس چیز کے کرنے کا جس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز سے زیادہ ہے, منع کر دیا ہے ہر اس چیز سے جس کے نقصانات اس کے فائدوں سے زیادہ ہے. اور یہاں پہ اس سے وہ پک کر لیا, اور پھر جب اس نے یہ تمہید باندھی ہے تو پیچھے کہہ دیا کہ دی فرسٹ آبجیکٹو آف شریعہ از ٹو ریمو دا ڈیفیکلٹیز. مشکلات کو, مشکلات میں آپ لوگوں کو پنسانا نہیں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں جو حکم دے دیتا ہوں وہ آپ کی آسانی کے, آسانی پر مبنی ہے, آپ کی سختی اور تنگی پر اور مشقت پر مبنی نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن ہیں آپ انسان, آپ آسانی اس میں سمجھیں گے کہ ہمیں حیوانوں کی طرح چھوڑ کر جس طرح یہ حیوان دوڑتے رہتے ہیں کہ حیوانوں کی طرح چھوڑ, لیکن اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ کو انسان بھی تو رکھنا ہے. Because you are human being and you are bound to follow my commandments. Otherwise, you will never be considered as a human being. کیا human being ہوں گے یہ جو دوڑتے رہتے ہیں؟ To remove the difficulties. And دوسری چیز, to ease your duties or to keep it limited. کہ اس کو محدود رکھیں. تو اللہ کریم نے کتنا محدود رکھ دیا ہے, 24 گھنٹے ہیں. پانچ نمازوں پہ زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ بھی نہیں لگتا. تو 23 گھنٹے آپ کو دے دیے اور ایک گھنٹہ کہہ دیا. 12 مہینے ہیں تو کہہ دیا کہ ایک مہینہ آپ روزے رکھیں اور 11 مہینے کھاتے رہیں, 11 مہینے کھاتے رہیں. بہت ساری دولت دے دی ہے تو اللہ کریم نے کہہ دیا کہ ایک بار حج کریں, باقی اگر آپ نہ جانا چاہیں تو ٹھیک ہے نہ جائیں, اگر اپنے لیے مزید ریوارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیٹس سمتھنگ ایلس. صحیح ہے. تو دوسری چیز وہ یہی ہے کہ آپ کو آسانی ہو اور جو ابلیگیشن ہے, جو ڈیوٹیز ہیں وہ لمیٹڈ ہوں. اور تیسری چیز یونیورسل جسٹس, عالمی انصاف. یونیورسل جسٹس کہ جو نظام اللہ دے دیتا ہے وہ انسانوں کو تو کیا, حیوانوں کو بھی عدل فراہم کرتا ہے, انہیں کو بھی جسٹس اور امن فراہم کرتا ہے. کیونکہ جہاں عدل ہوگا وہاں امن ہوگا, عدل چلا جائے گا, امن کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. جہاں پہ عدل نہیں ہے ظلم ہے, ظلم کبھی امن کی ماں نہیں بن سکتی. امن کی ماں بنے گی ہمیشہ عدل. جہاں عدل ہوگا امن ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں امن کیوں تھا؟ اس لیے کہ عدل ضرب المثل تھا. حضور علیہ السلام نے حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ علی جب اسلام کا غلبہ ہوگا تو آپ دیکھو گے کہ بصرہ سے ایک عورت تنے تنہا بیت اللہ کی طرف آتی رہے گی, کوئی ترچی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں ہوگا. اور کہہ دیا کہ علی جب اسلام کا غلبہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ کسرا کے گورنر ہرمزان کے خزانے یہ مسلمانوں کے قدموں کے نیچے رہیں گے. اور کہہ دیا کہ عادی جب اسلام کا دور ہوگا اور بول بالا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے مجلس میں ایک آدمی روپیوں کا برا تیلا زکات کی منی وہ اٹھا دے گا کہ کوئی حیض کا مستحق, کوئی لینے والا ہوگا نہیں کہ ہماری ضروریات پورے ہیں. حضرت عادی فرماتے ہیں کہ دو مسئلے تو میں نے دیکھ لیے. حضرت عمر کے دور میں واقعی تنہا عورت آتی کوئی اس طرح آنکھ نہ اٹھا سکتا تھا. امن کیوں تھا؟ عدل کی وجہ سے. اور حضرت عثمان کے دور میں جب ہرمزان کے خزانے آپ کے سامنے پڑے تھے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حقارت کے انداز سے اسے دیکھ رہے تھے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتی فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ نے ہمیں ایمان اور قرآن سے نوازا ہے, یہ دولتیں اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے. حالانکہ رمضان کا اپنا تاج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قدم کے سامنے پڑا تھا. اور پیچھے امام ابو داؤد نے روایت نقل کی ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کا دور وہ دور تھا کہ آدمی اٹھا کے زکوٰۃ کا تیلا بھر کے لوگوں سے کہہ رہے تھا کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. لوگ کہتے کہ ہماری ضروریات پورے ہیں, وہ رائٹ اوے بیت المال چلا جاتا اور انہیں دیتا. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 195. اللہ کے راستے میں جہاد میں آپ خرچ کیجئے, اپنے آپ کو خود ہلاکت میں نہ ڈالیے. اور کتنا کیجئے؟ وہ احسن. اب احسان ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی لمٹ ہے نہیں. وہ احسن ان اللہ یحب المحسنین. کہ آپ اس سلسلے میں جتنا احسان کر سکتے ہیں جو کچھ بھی آپ کے پاس وہ دے دیں. اچھا تو اب لوگوں کے ذہن میں بات آ گئی, اچھا جی تو جہاد کے لیے اور فائٹ کے لیے اور قتال کے لیے تو پیسے استعمال کرنے ہوں گے. تو اگر آدمی وائن کا کاروبار کرے اور یا گیمبل کا کاروبار کرے لاس ویگس میں یا کوئی جیک پاٹ وغیرہ کا اور پھر اسے اللہ کے راستے میں لگا دیں, اللہ کے راستے میں لگا دیں, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, حرام ہر جگہ حرام ہی ہوگا. فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر, یہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق. یسألونک سوال کرتے ہیں آپ سے عن الخمر شراب کے متعلق, والمیسر اور جوا بازی اور قمار بازی کے متعلق. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. اب میں نے کل کہہ دیا تھا کہ شراب کے حوالے سے یہ دوسری آیت ہے. شراب کے حوالے سے یہ پہلی والی آیت جو رات میں نے واقعہ بتا دیا تھا, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے دعوت کی کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے امامت کرتے ہوئے قل یا الکافرون اعبد ما تعبدون پڑھ دیا. لیکن سارے لوگ حلال شراب پی چکے تھے. اب شراب حلال ہو یا حرام ہو لیکن نشہ تو چڑھنا ہے. تو جبریل امین رائٹ اوے آئے کہ ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون, کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو آپ لوگ شراب پینا چھوڑ دیں. جب تک آپ نماز نہ پڑھیں تو تبھی تک آپ شراب نہ پیا کریں, شراب نہ پیا کریں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر بھی آئے کہ اللہ مبین لنا فی الخمر بیان انشاء کیا, اللہ کے نبی بات واضح نہیں ہوئی, اس گدھے کے پیشاب کا خاتمہ ہونا چاہیے, یہ کیا مصیبت. اور میں نے رات کہہ دیا تھا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے زمانۂ جاہلیت میں بھی کبھی اس بدبخت چیز کو منہ نہیں لگایا, کیونکہ جو چیز آدمی کو گدھا بنا دیتا ہے کیوں میں اسے منہ لگاؤں, کیا ضرورت ہے میں اپنے عقل کو کیوں داؤ پر لگا دوں, مانے یا نہ مانے. تو اب یہ تو حکم ہے شرعی. تو دوسری آیت یہ آئی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ, یہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوا بازی کے متعلق. اب میں نے رات کہہ دیا تھا کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے 8 جلدوں میں الموافقات, دوسری جلد اسی کا جو موضوع اور سبجیکٹ میٹر ہے وہ مقاصد الشریعہ, آبجیکٹیوز آف شریعہ, کہ شریعہ کے آبجیکٹیوز کیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ شریعہ کے آبجیکٹیوز دے آر 3 or 4 ان نمبر. 1, ٹو ریمو ڈیفیکلٹیز, ٹو ریمو ڈیفیکلٹیز, اینڈ دی سیکنڈ ون ٹو ایز دا ہیومن بینگ اینڈ ٹو پرووائڈ دیم ایز, کہ انہیں آسانی فراہم کر دیں, اور تیسری چیز سوشل ویلفیئر, زیادہ فائدے, اور چوتھی چیز یونیورسل جسٹس. چوتھی چیز یونیورسل جسٹس. اب جس چیز کا شریعت نے حکم کر دیا ہے وہ کیوں کیا, جس سے منع کیا ہے تو کیوں کیا. تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو اپنی پوری کتاب کی والیوم کا بیس بنا دیا ہے کہ شریعت جس چیز کا حکم کر دیتا ہے اس لیے کہ اس کے فائدے نقصانات سے زیادہ ہیں, اور جس چیز سے منع کرتا ہے اس لیے کہ اس کے نقصانات فائدے سے زیادہ ہیں. اور اساس اس کی یہی آیت ہے کہ یہ شراب اور جوا بازی کے متعلق پوچھتے ہیں کیوں حرام کیا گیا. اگر آدمی اس میں پیسے بہت سارے کمائے اور جہاد میں خرچ کر دے, یا اس میں مسجد بنائے, یا کوئی بڑا مدرسہ بنا دے, فل ٹائم اسلامک اسکول بنا دے, بڑے فائدے کی بات ہوگی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فیہما اسمن کبیر, یہ بہت بڑی گناہ ہے. وہ منافع للناس, تھوڑے بہت ظاہری نفع ہیں اس میں, لیکن وہ اسمہما اکبر من نفعہما, لیکن اس کی شرعی گناہ اس کے دنیاوی منافع سے بہت زیادہ ہے. اب بات ذہن میں آگئی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ, یہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق, آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں اسم کبیر بہت بڑی گناہ ہے, وہ منافع للناس اور کچھ تھوڑے بہت فائدے انسانوں کے لیے, وہ اسمہما لیکن اس کا گناہ اکبر من نفعہما بہت بڑا ہے بنسبت اس کے نفع کے. اچھا تو اب رائٹ اوے دوسری, اچھا تو یہ بھی آپ اجازت نہیں دیتے تو انفاق کریں تو کیا کچھ خرچ کریں, رائٹ اوے وہ سوال پیدا ہو گیا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, پھر یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کچھ خرچ کریں, نہ آپ وائن کے کاروبار کی اجازت دیتے ہیں اور نہ لاس ویگس جانے دیتے ہیں. تو ہم خرچ کریں گے اور کہتے ہیں کہ مسجد بھی بنانی ہے اور غریبوں کو بھی دینا ہے اور سوشل ویلفیئر کے کام بھی کرنے اور فل ٹائم اسلامک اسکول بھی بنانا ہے اور پتہ نہیں پاکستان کو بھی سپورٹ دینا ہے اور افغانستان کے طالبان کو بھی سپورٹ دینا ہے اور فلسطینیوں کو کچھ بھجوانا ہے اور کشمیر کے لیے بھجوانا ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ وائن کا کاروبار بھی حرام اور لاس ویگس جانا بھی حرام اور جیک پاٹ سپر لاٹو وہ بھی حرام, تو ہم کیا خرچ کریں. وَيَسْأَلُونَكَ, بالکل یہ قرآن کریم اس لیے ابدی اور ایور لاسٹنگ اور پرپیچول معجزہ ہے اور پرپیچول کلام ہے کہ ہر وقت یہ ایسا منطبق ہوتا ہے جیسے کہ اسی وقت یہ مسئلہ ہو رہا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ خرچ کریں, تو بس سیدھی سادھی بات, قُلِ الْعَفْوَ, آپ کی ضرورت سے جو چیز آپ کے پاس زائد ہے وہ خرچ کریں, بس مسئلہ ہی ختم. اللہ کریم نے فرمایا میں نے تھوڑے آپ کو ڈیجٹس فگر بتانے ہیں کہ آپ نے اتنا دینا ہے اور آپ نے اتنا دینا اور آپ نے, ہر آدمی اپنی ضروریات کو جانتا ہے اور ضرورت سے زیادہ چیز کو بھی جانتا ہے. تو فرمایا قل العفو, اور یہی وہ آیت تھی کہ استالن کے دور میں جب لینن بیمار تھے اور وہ دماغی طور پر کچھ معروف ہو گئے تھے, اور حضرت امام انقلاب مولانا عبیداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ جب جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے, 7 سال کابل میں رہے, 1 سال وہاں رہے رشیا میں, 1 سال رشیا میں رہے, پھر ترکی آ گئے, ترکیہ سے جرمنی گئے, جرمنی سے واپس بیت اللہ, اور 12 سال وہاں بیت اللہ میں درس تفسیر ہی دیتے رہے, اور وہاں علامہ موسیٰ جار اللہ جو اس کے ساتھ ترک سے آیا تھا اسی نے اس کی تفسیر کو جمع کر دیا, تفسیر کو الہام الرحمان, بڑی اچھی تفسیر ہے لیکن انتہائی مغلق اور فلسفیانہ تفسیر ہے, کیونکہ یہ سکھ کا بیٹا مولانا سندھی, اور یہ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ یہ سکھ کا بیٹا تھا اور خود سکھ مسلمان ہو گیا تھا, 5ویں جماعت میں تھے کہ جب مسلمان ہو گیا تھا, اور جب مسلمانوں کو یہ سیاسی فکر دے رہا تھا قرآنی سیاسی فکر تو کبھی غصہ ہو جاتے, یہ ڈاکٹر ذاکر حسین جو تھے یہ اس کے خاص پالے ہوئے شاگرد تھے, انڈیا کے جو پریزیڈنٹ رہے تھے یہ اس کے خاص شاگرد تھے, تو اور جامعہ ملیہ جو دہلی کی ہے ڈاکٹر ذاکر حسین کی زیر اس کی بنیاد مولانا سندھی نے رکھی ہے رحمہ اللہ, تو مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس طرح اپنے اس کو غصہ بہت زیادہ آتا تھا, تو اس طرح اپنے بالوں کو پکڑ کر ذرا پھینک دیتا کہ بھائی سکھ کا بیٹا آپ کو سمجھا رہا ہے, سکھ کا بیٹا, ذرا خدا کا خوف کرو. اور غصہ اس میں اتنا تھا, ایک بار کسی نے پوچھا کہ مولانا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبید اللہ. تو کسی نے کہا آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اسلام. عبید اللہ ابن اسلام. سلمان فارسی سے بھی جب کوئی پوچھتا کہ آپ کا نام کیا, اس کا سلمان ابن اسلام, کیونکہ اس کے آبا و اجداد سارے مجوسی تھے. تو اس نے کہا مجوسیوں کا میں نے رشتہ توڑا ذکر کرنا ہے, سلمان ابن اسلام, کیونکہ مجھے جو عزت دی اسلام نے دی. تو وہ بھی کہتے ہیں عبید اللہ ابن اسلام. تو سادی نے کہا نہیں جی, اسلام تو باپ نہیں ہو سکتا, آپ کے باپ کا, آپ کے باپ کا اصل نام کیا تھا. تو مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آیا کہ مجھے راما رائے کہتے ہیں اور میرے باپ کا نام تھا لاجپت رائے. اچھا کچھ مزید پوچھتے ہیں, کیونکہ انسان بھی تو عجیب ہوتا. مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ, اس کو کریملن میں دعوت دے دی گئی, سالن نے دعوت دی, استاد خود بیٹھے تھے, اور مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جملے پر یسلون کما ينفقون قل للعف, کیونکہ ان کے نبض کو جانتے تھے کہ وہ تو معیشت کے بندے ہیں, کھانے پینے والے حیوان ہیں, اور کیا ہے. یعنی یہ جو امریکہ کے معاشیات ہیں یا روس کے معاشیات ہیں, یہ معاشیات کیا ہے؟ حیوانوں حیوانوں والی زندگی, اور کیا ہے. کیونکہ کوئی روحانیت اسپرچولیزم تو ہے ہی نہیں, صرف مادے پر ہی محنت کرتے رہتے ہیں, مادے پر محنت. علامہ نے اپنے کلام میں کہہ دیا ہے, کلیات میں, علامہ اقبال مرحوم اپنے کلیات میں کہہ دیا ہے کمیونزم اور اسلام کا مقابلہ کرتے ہوئے کہ آن خدا نان اہد حد, آن خدا جس خدا کا اسلام ذکر کر رہا ہے, آن خدا نان اہد حد جان اہد حد, یہ خدا نان اہد حد جان اے برد. آن خدا ہم جس خدا کا ذکر کر رہے ہیں وہ روٹی بھی دیتا ہے, اسپرچولیزم بھی دے دیتا ہے, اور یہ خدا نانے دے حد جانے برد, اور یہ خدا یہ روٹی کا ذکر تو کرتا رہتا ہے, اسپرچولیزم کا ہے. اور آ خدا یکتا وہ ہم ماں چھا رہے, آ خدا یکتا وہ ہم ماں چھا رہے, جس خدا کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ایک ہے اور تمام چھاروں کا چھارا گڑھ ہے, اور یہ خدا بے شمار و بے چھا رہے. اور یہ جس خدا کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں, یا تو خدا کا کون کون کون سے خدا, سالن ایک خدا ہے, لینن دوسرا خدا ہے, ماؤ دیتنگ تیسرا خدا ہے, پھر فلاں کوئی اور خدا ہے, پھر فلاں کوئی اور خدا ہے, ہر ایک نے اپنے اپنے کچھ نتی کر دیے. تو امام سندھی رحمۃ اللہ علیہ اس نے اس پر 3.5 گھنٹے بیان دے دیا, اور اس کی وہ جو ہے نا ساتھ ساتھ وہ ترجمہ وہ نشر ہو رہا تھا. تو سالن نے اٹھ کے مولانا سندھی کی پیشانی کو بوسا دیا کہ مولانا جس دکھ درد کا مداوع ہم کارل مارکس کے فکر میں ڈھونڈ رہے ہیں, آپ نے جو باتیں کی یہ تو اس سے بدرجہ ہاں آگے ہیں, لیکن ہم اپنے نظام میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ واپس نہیں آ سکتے. تو مولانا سندھی رحمۃ اللہ جب جلاوطنی سے 1939 میں واپس چلے گئے, 1939 میں, تو کراچی میں اس کو استقبالیہ دیا گیا. تو وہاں اس نے عجیب باتیں کی. ایک بات آپ نے یہ فرمائی کہ دیکھیے یہ لوگ سرمایہ داری سے دوڑ کے کمیونزم کی گود میں پناہ لے چکے ہیں, لیکن نظام ان کا غیر فطری ہے, ان کا کمیونزم ناکام ہونا ہے 70 سال کے اندر اندر. وہ تو ولی آدمی تھے کہ 70 سال کے اندر اندر ان کا نظام ناکام ہونا ہے, خدا کے لیے کمیونسٹوں کو سینے سے لگاؤ. تو خدا کے بندوں نے اس پر فتویٰ لگا دیا کہ مولانا سندھی 15-25 سال جلاوطنی کی زندگی گزارتے ہوئے اس کا دماغ معروف ہو گیا ہے, کمیونسٹوں کو سینے سے لگانا چاہتے ہیں, کیونکہ وہاں تسلط سرمایہ دارانہ نظام کا تھا اور پھر برٹش دور تھا جس کی آپس میں جھڑپیں تھیں. تو مولانا سندھی رحمۃ اللہ نے فرمایا ان کو سینے سے لگاؤ, کمیونسٹوں کو سینے سے لگاؤ, کمیونزم سے نفرت کرنا چھوڑ دو, کمیونسٹوں سے نفرت کرنا چھوڑ دو, کیونکہ یہ لوگ بھاگیں گے اس نظام سے, یہ نظام ناکام ہوگا. تو جب بھاگیں گے تو آپ پہلے سے تعلقات استوار کریں تاکہ آپ کی پٹری پہ چڑھ جائیں, ادروائز یہ واپس پھر سرمایہ داری کی گود میں چلے جائیں گے. مولانا سندھی نے جو بات کی تھی بس ٹھیک ٹھاک کی تھی. اور دوسری بات آپ نے فرمائی, آپ نے دوسری بات کہ میں دنیا بھر کا چکر لگا کر واپس آ کے آپ کو مجدہ سنا رہا ہوں کہ میں نے اپنے تئیں ان کی جڑیں اتنی کوکھلی کر دی ہیں برطانوی سامراج کی, کہ اگر میرے مرنے کے ٹھیک 3 سال بعد یہ لوگ برے صغیر سے نہ چلے گئے تو پھر آئیے اور عبید اللہ کے قبر پہ تھوکیے. قبر پہ 14 اگست 1944 کو مولانا سندھی کا انتقال ہو چکا ہے, 14 اگست 1947 میں. بڑے ولی آدمی تھے, اصل میں جلاوطن تو ایسے کی تحریک چلا رہے تھے نا. حضرت شیخ الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے تاریخ میں شاید پڑھا ہوگا تاریخ ریشمی رومال, مشہور پر یعنی ہندوستان کی آزادی میں تو اس کا مرکزی کردار ہے ریشمی رومال کا. تو ریشمی رومال کے سب سے بڑے جنرل مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو اسے مولانا حضرت شیخ الانصار رحمۃ اللہ علیہ نے اسے یہ سب سے پہلے قبائل کی طرف بھجوا دیا کہ آپ وہاں رائے عام ہموار کریں اور پھر آگے جائیے اور یہ جو ممالک ہیں ان سے آپ سپورٹ حاصل کیجیے تاکہ ان بدبختوں سے ہمیں نجات ملے کہ کیسے نکلیں گے. اور وہ اپنی بات کرتے ہیں کہ چمن کے راستے جب میں افغانستان میں داخل ہو گیا تو میں ایک پہاڑی پہ چڑھ رہا تھا, ایک پہاڑی پہ چڑھ رہا اور وہاں سے میں گر گیا اور نیچے ایک گہرائی میں چلا گیا, اور رات بھر کیونکہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی کراتا رہا. صبح کوئی چرواہا وہاں پہ بھیڑ چرا رہے تھے اور اس نے مجھے دیکھا, یہ تو آدمی پڑا ہوا ہے. وہ نیچے آ کر اس نے مجھے اٹھایا, اپنے گھر لے گیا اور ایک دمبے کو ذبح کر کے اس کا پوست مجھے پہنا دیا. وہ پرانے زمانے میں تو وہ علاج ہوتا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مہینہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہا, اور اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کر دے کہ برطانوی سامراج کے ہندوستان سے نکالنے میں اس چرواہے کا بہت بڑا حصہ ہے. جب اللہ کریم نے فرمایا اسے کہتے ہیں ہم اضافی امور. اضافی امور مینز معنی ہوتا ہے نسبتی امور, کہ جب اللہ کریم نے فرمایا کہ اسم کبیر گناہ اس کا بہت زیادہ ہے, تو اس کے مقابلے میں اگر منافع کثیر بھی ہو تو وہ کبیر کے مقابلے میں قلیل ہی ہوں گے. لا تقرب الصلاۃ, وہ سورہ مائدہ میں, نہیں سورہ حج میں, سورہ مائدہ والی تیسری, ہاں, جس کے احساس پر پھر صحابہ نے سارے مٹکے توڑ دیے. یسألونک ماذا ينفقون, اور سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ہم کیا خرچ کریں. قل, آپ کے دیجئے العفو, الفاضل عن الحاجہ. عفو کا معنی ہے الفاضل عن الحاجہ یا الزائد عن الحاجہ, کہ آپ کی بنیادی ضروریات سے جو چیزیں زائد ہیں تو آپ وہ دے دیں. اب ضروریات کسے کہتے ہیں؟ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی تقاضوں کو تین کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا ہے. ون از کال ضروریات, سیکنڈ ون از کال حاجات, اینڈ تھرڈ ون از کال تحسینیات. اب ضرورت کی ڈیفینیشن اس نے کی ہے, جہاں پہ آپ پہ نظر ضرورت بھی اپلائی کریں گے کہ وہاں حرام بھی جائز ہو جاتا ہے, کہ جس چیز کے کرنے کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا اسے ضرورت کہتے ہیں. حاجت کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کے کرنے کے بغیر آدمی زندہ رہ سکتا ہے لیکن تکلیف نہیں, تو اسے حاجت کہتے ہیں. وہ ضرورت نہیں ہوتی, وہ ضرورت نہیں ہوتی تکلیف. یعنی فار ایگزامپل, اگر آپ جاب کے لیے جاتے ہیں اور ایک میل پر جاب ہے جی, آپ کے پاس گاڑی نہیں, آپ پیدل جاتے ہیں, تو یہ گاڑی آپ کے جاب کے لیے آپ کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کی حاجت ہے. کیونکہ ایک میل کا سفر اتنا طویل سفر نہیں, ذرا آپ 15-20 منٹ آگے روانہ ہو جائے بس مسئلہ ختم. لیکن اگر آدمی روزانہ جاب کے لیے 15 میل جاتا ہے تو اس کے لیے پھر گاڑی بنیادی ضرورت ہے, اس کے لیے حاجت نہیں ہے, اس کے لیے پھر حاجت نہیں ہے. اور جب آپ کے پاس ایک گاڑی ہے دوسری کی ضرورت نہیں, لیکن آپ ویسے بھی ایم ڈبلیو اور مرسڈیز وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں, اسے کہتے ہیں تحسینیات. اسے کیا کہتے ہیں؟ لگژری. اسے کہتے ہیں تحسینیات. یا آپ کی عام ٹوٹا سے کام چل جاتا ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس مرسڈیز ہوں تو وہاں ہیں. تو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضروریات سے زائد جو چیز ہے اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ضرورت مندوں کو دیا جائے. بولے لحف, اور اس نے حدیث نقل کی ہے, ابو سعید خدری کی امام بخاری نے نقل کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو سعید خدری, کہ حضور نے ہمیں خطبہ دے دیا ایک ایسے وقت میں کہ لوگوں کی ضروریات بڑھ گئی تھی اور لوگ فاقے سے نڈالتے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کان له فضل زاد فلیعد به الی من لا زاد له, جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ کانا ہے وہ اپنے ضرورت مند بھائی کو دے دے. وَمَن كَانَ لَهُ فَضْلُ زَهْرٍ فَلْيُعِدْ بِهِ إِلَى مَن لَّا زَهْرَ لَهُ, جس کے پاس زائد سواری ہے تو وہ اس ضرورت مند کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں. اور حضور فَعَدَّ مِنَ اصْنَافِ الْمَالِ, ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نے دو جملے آپ سے کہہ دیے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے تمام اموال کو گن گن کر کے دیا کہ ضرورت سے زائد فلاں چیز جس کے ساتھ ہے وہ ضرورت مند کو دے دے. حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ فِي الزَّائِدِ, حتیٰ کہ ہمارا یقین پکا ہو گیا کہ ضرورت سے زائد مال میں آدمی کا حق نہیں, جب اس کے ساتھ غریب لوگ ان کی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہے. اور اسی اساس پر امام بخاری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نقل کر دیا ہے کہ لو استقبلتما استدبرت لاخذت فضول اموال الاغنیاء فقسمتها علی الفقراء. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں آج ایک تجویز آئی ہے لیکن اب بہت سارا دور گزر گیا, اگر پہلے ہی تجویز میرے ذہن میں آتی تو میں اغنیاء کے سارے مال کو قومی ملکیت میں واپس لے کر فقراء پہ تقسیم کر دیتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, اور یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ خرچ کریں. قل, آپ کہہ دیں الْعَفْوُ, زائد عن الحاجہ یا زائد عن الضرورہ, فاضل عن الضرورہ, ضروریات سے جو زیادہ ہے وہ آپ دے دیں. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ, اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا ہے آپ لوگوں کو احکام. آیات کا معنی احکام. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ, تاکہ آپ لوگ فکر کر سکیں دنیاوی معاملات اور اخروی معاملات میں اور آخرت کو ترجیح دے دنیا کے مقابلے میں. دیکھیے اللہ کریم نے یہاں کنڈیشن عجیب لگا دی, ایسا نہیں کہا کہ میں آپ کو احکام بتا دیتا ہوں تاکہ آپ فکر کرتے رہیں, نہیں, کنڈیشن لگا دی فی الدنیا والآخرہ, کہ آپ نے کمپیریزن کرنا ہے کہ آپ نے دنیا کو پریفرنس دینی ہے آخرت کو پریفرنس دینی ہے, اپنے دنیاوی منفعات کو دیکھنی ہے آخرت والے گناہ کو ترجیح دینی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ہاں کہ ٹھیک ہے آپ کی دنیاوی ضروریات ہیں, دیٹ مے ناٹ بی آن دی کاسٹ آف آخرہ, آپ کے دنیاوی آخر اور دنیاوی تقاضے وہ آخرت کے تباہی پہ منتج ہوں, آخرت کو تباہ کرتے جائیں. تو اس لیے فرمایا کہ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا ہے آپ کے لیے الایات احکام، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ آپ لوگ فکر کر سکیں فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر. اب لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، ایک مسئلہ شرعی اس سے یہ نکلا، ایک مسئلہ شرعی اس سے یہ نکلا کہ دنیاوی ضروریات آپ کے ضروریات شریعت اسے اگنور نہیں کرتا، لیکن فرسٹ پرائیورٹی آپ کی آخرت ہونی چاہیے. اور تائید اس کی ایک حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن الدنیا خلقت لکم وأنکم خلقتم للآخرة، کہ دنیا کو آپ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن آپ کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، آپ کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو آپ دنیا کو ضرورت بنا دیں اور آخرت کو مقصد بنا دیں، بس یہی چیز جو علماء نے وہاں سے پک کر دیا ہے کہ آپ دنیا کو ضرورت بنا دیں اور آخرت کو مقصد بنا دیں. ہم نے آخرت کو ضرورت بنا دیا ہے اور دنیا کو مقصد بنا دیا ہے، کہ آخرت اگر ہو اس کے بلائی دیا ہے، ایک مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ کہ شریعت اسلامیہ وہ صرف آخرت کی بلائی کا ذکر نہیں کر رہا، وہ دنیا کی بلائی کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فکر کیا کریں، لیکن ناٹ آن دی کاسٹ آف آخرہ. بس یہ ایک مسئلہ ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، اور جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو. الہ آبادی نے عجیب بات کہی، اور بس ایک سخن بندہ عاجز کر رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. کذالک اسی طرح یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو الایات احکام، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ آپ لوگ فکر کر سکیں اور فکر کرتے رہے دنیا اور آخرت کے بارے میں. ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وان تخالطهم فاخوانکم. یہ سوال ان کو پیدا ہو گیا کہ اچھا جی، یہ مالیات کا معاملہ تو بڑا محتاط ہے، مالیات کا معاملہ، مالیات کا معاملہ یہ بڑا محتاط معاملہ ہے، تو ہمارے تصرف میں یا ہمارے سرپرستی اور نگرانی میں تو کچھ اورفنز ہیں، کچھ یتیم ہیں، ان کے اموال میں ہم تصرف کرتے رہتے ہیں، اور اگر معاملات کا مسئلہ اتنا پنکچوئل اور اتنا محتاط ہے تو ہم کہیں اپنے آخرت کو تباہ نہ کر جائیں، یتیموں کے مال کے ساتھ کیا جائے، ان کے مالی افیئرز کو کس طرح ہم چلائیں. تو اللہ کریم نے جواب دے دیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے متعلق، قل آپ کے دیں. دیکھیے اتنا اجمالی اور جامع جواب، مختصر اور جامع، کہ اصلاح لهم خیر، یتیم کے مال کے ساتھ آپ کیا کریں گے، یتیم کے کفالت میں آپ کیا کریں گے، اصلاح کو مد نظر رکھو گے. اب کون ہے جو اصلاح کو نہیں جانتا، ایسا کوئی ہے دنیا میں جو نہیں جانتا کہ اصلاح کیا چیز ہے یتیم کے لیے؟ اصلاح لهم خیر، یتیم کے مال کی اصلاح کیسے ہوگی؟ آپ اسے اڑاتے رہیں یہ اصلاح ہے، اس کے خیر کے لیے کام کر رہا ہوں، صحیح ہے. قل اصلاح لهم خیر، آپ کے دیجئے انہیں کہ اصلاح ان یتیموں کے لیے وہ بہتر ہے، اصلاحی پہلو کو مد نظر رکھے، افسادی پہلو کو نہیں. قل آپ کے دیجئے اصلاح لهم خیر، کہ اصلاح ان کے لیے بہتر ہے. وان تخالطهم فاخوانکم، اور دیکھیے اصلاح لهم خیر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالی وظائف، کیا مالی وظائف جو شریعت نے فرض کر دیے، فار ایگزامپل آپ زمیندار ہیں اور آپ کا فصل جو گیہوں اور جو مکئی وغیرہ یہ جو ہو رہا ہے اس میں آپ نے ایک بڑا پیس دینا ہے یا ایک بڑا دس دینا ہے، ایک بڑا پیس دینا ہے نہری میں اور ایک بڑا دس دینا ہے بارانی میں، کیونکہ اس کی مشقت کم، صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سقط السماء ففیہ العشر وما سقی بغرب او دالیۃ ففیہا نصف العشر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے آسمان نے سیراب کر دیا ہو موسٹ آف دا ایئر یا موسٹ آف دا سیزن، آسمان نے سیراب کر دیا ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ففیہا العشر، اس میں آپ ون ٹینتھ دیں گے. ماسوکی بغیر بنا ادالیت، جس کی سیرابی اور آپاشی میں آپ نے محنت سے کام لے لیا ہے، ٹیوب ویل لگا دیا ہے، جو کچھ بھی لگا دیا، تو حضور نے فرمایا ففیہا نصف العشر، پھر آپ نے اس میں بیسواں حصہ دینا ہے. اب وہ ہے زمین کا وظیفہ، کس چیز کا وظیفہ؟ زمین کا وظیفہ، چاہے وہ زمین مالدار کی ہو، غریب کی ہو، یتیم کی ہو، لیکن فصل اس کا اگ آئے تو اس نے وہ وظیفہ ادا کرنا ہے. جبکہ نقد مال کا مسئلہ، کس کا؟ نقد مال کا مسئلہ، اس میں امام بونی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ٹیکنیکل ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ مال کا وظیفہ ہے لیکن سبجیکٹ ٹو تکلیف آف دیٹ ویری پرسن ہو بلانگ دیٹ مال اور ٹو ہوم دیٹ مال بلانگ، کہ جس کی ملکیت میں ہے. لہذا امام بونی رحمۃ اللہ علیہ ہی از دا اونلی امام کہ وہ یتیم کے مال میں زکات کے قائل نہیں. وہ فرماتے ہیں یتیم کے مال پر کوئی زکات نہیں کیونکہ وہ بالغ نہیں، ابھی تک حکم زکات اسے متوجہ نہیں ہے، حکم زکات اسے کیونکہ وہ بالغ نہیں ہے. جب بالغ نہیں ہے تو نہ اس پر نماز ہے، نہ اس پر زکات ہے، نہ اس پر روزہ ہے، نہ اس پر حج. جبکہ تین ائمہ اور آل حدیث ذرات وہ اس کے قائل ہیں کہ نہیں، یہ مال کا وظیفہ ہے، چونکہ مال ہے اس کا مال ہے تو زکات، ادا کرتے جائیں, ادا کرتے جائیں. یسألونک ماذا ينفقون, اور سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں وہ. یسألونک عن الیتامی, یتیموں کے متعلق آپ کہہ دیجئے اصلاح لهم خیر, کہ اصلاح ان یتیموں کے لیے وہ بہتر ہے. وان تخالطوهم فاخوانکم, اب لوگ دیکھیے لوگ یتیموں کے کفالت سے ڈر گئے کہ کہیں یتیموں کے کفالت کرتے کرتے ہم ہیل فائر میں نہ پہنچ جائیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اصلاح کو مد نظر رکھیں. وان تخالطوهم فاخوانکم, اور مخالطت سے, ان کے مکسنگ سے, ان کے کفالت سے, ان کی نگرانی سے تعلق نہ ہو جائے, ادر وائز تو ان کا مال ہی تباہ ہو جائے گا. تو فرمایا کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ, اگر آپ ان کے ساتھ مخالطت کرتے ہیں, فَإِخْوَانُكُمْ, سو وہ آپ کے بھائی ہیں. تو بھائی بھائی کے معاملے کو نہیں جانتا, بھائی بھائی کو کس طرح ڈیل کرتا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا تو عقل کی بات ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ, اگر آپ ان سے مخالطت کرتے ہیں, فَإِخْوَانُكُمْ, وہ آپ کے بھائی ہیں. اب اچھا اب دیکھیے اللہ کریم نے فرما دیا کہ آپ اسے بطور بھائی کے ڈیل کرنے, اور بھائی بھائی کو کس طرح ڈیل کرتا ہے؟ بیٹے اور باپ کی بات نہیں, کس کی بات ہے؟ بھائی بھائی کو بھائی کے مشترک مال میں آپ 15 روپے زیادہ لگائیں, کل کلان جب علیحدگی ہوگی اس نے اپنے پاس لکھا ہوگا, اس نے اپنے پاس لکھا. لہذا آدمی محتاط رہتا ہے بھائی کے مال میں ڈیلنگ کرتے ہوئے, محتاط رہتا ہے کہ کل کلان مجھے پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے مجھے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یتیم کو ایک بھائی سمجھ کر, جس طرح وہاں آپ پنچور رہتے ہیں یہاں بھی محتاط رہیں. صحیح, لیکن لوگ تو اپنے لیے تعبیلات کر دیتے ہیں, یہاں یہ سب کچھ ہم یہ یتیم کی اصلاح کے لیے کر. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ مجھے دھوکہ دیتے ہیں, واللہ یعلم المفسد من المصلح, میں مفسد اور مصلح کو جانتا ہوں کہ کون فساد کرتا ہے اور کون اصلاح کرتا ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ تعالیٰ یعلم المفسد, وہ جانتا ہے مفسد کو اور مصلح کو, وہ ڈیفرنشیٹ کر سکتا ہے. یعلم کا معنی یمیز, واللہ اللہ تعالیٰ عالم المفسد یمیز, وہ تمیز کرتا ہے المفسد مفسد کی من المسلم مسلح سے. ولو شاء اللہ, اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لآنتکم, تو آپ لوگوں کو مشقت میں ڈال دیتے, اس قسم کے مشقت میں کہ خبردار خبردار یتیم کے مال کی نگرانی کرتے ہوئے اگر آپ نے ایسا ہاتھ بھی لگایا تو رائٹ اوے آپ جائیں گے ہیل فائر میں. اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, میں نے آپ کو ریلیکس کر دیا کہ جسٹ لائک یور بردر, اسے ڈیل کرتے رہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لَعَانَتَكُمْ, عَانَتَكُمْ عَانَت مین مشقت, عَانَت کا معنی ہے مشقت. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَتَ مِنْكُمْ, ایک دوسری جگہ بھی یہ لفظ آیا ہے کہ یہ ان کے لیے, لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَتَ, جو مشقت سے ڈرتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, دوسری جگہ ہے وَدُّوا مَا عَانَتُمْ, کفار یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیشہ مشقت میں رہیں. دوسری جگہ آیا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ مَا عَانَتُمْ, آپ کے پاس میں نے ایسا پیغمبر بھجوا دیا ہے کہ آپ کو تکلیف ہوگی تو اسے بڑا گراں گزرتا ہے, آپ کی تکلیف اسے بڑی گراں گزرتی ہے. تو عانت کا معنی ہے مشقت. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لَعَانَتَكُمْ, تو آپ کو مشقت میں ڈال دیتے. اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, تحقیق اللہ تعالیٰ عزیزٌ, عزت اور غلبے والا ہے, حکیم اور حکمت والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا الحمد بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا, وعلمنا منه ما جهلنا, وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. یہ پوچھ لیتے ہیں آپ سے شراب اور جوا بازی کے متعلق, قلات کہہ دیجئے فی ہما اسم کبیر, کہ ان دونوں میں بہت بڑی گناہ اور بہت بڑی فساد ہے. اسم یہ لغت عربی میں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے, فساد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, گناہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ومنافع للناس, اور تھوڑے بہت منفعتیں ہیں لوگوں کے لیے. وہ اسم ہما, لیکن فساد ان دونوں کا یا گناہ ان دونوں کا, اکبر من نفعہما, وہ بہت بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, پھر یہ پوچھ لیتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ وہ خرچ کریں اللہ کے راہ میں. قل, آپ بتا دیجئے, الغف ضروریات سے زائد چیزیں وہ آپ خرچ کریں. رات تفصیل بتائی تھی. کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ, اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے احکام. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ, تاکہ آپ فکر کر سکے دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں. آپ دنیا کو ترجیح نہ دیا کریں, آخرت کو ترجیح اول اور فرسٹ پرائیورٹی تصور کریں اور دنیا اس کے تابع بنا دیں. ویسألونک عن الیتامی, اب یہ دیکھیے وہاں سے جو مسئلہ شروع ہو گیا ہے قتال سے کہ آپ نے اسٹیٹ کو اور ریاست کو داخلی استحکام کے راستے پہ ڈالنا ہے, تو وہاں پہ دو چیزیں ہوں گی, لوگوں کے جان محفوظ ہو جائیں, قصاص کا طریقے کو رواج دیں, لوگوں کے مال محفوظ ہو جائیں. تو آپ رشوت کرپشن اور لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, یہ کام نہ کیا کریں, یہ کام نہ کیا. اور پھر رائٹ اوے پھر قتال پہ آ گیا کہ خارجی سازشوں سے بچانے کے لیے آپ نے فائٹ کرنا ہوگا ان لوگوں سے جو سازش کرتے ہیں, اور اس کے لیے آپ نے انفاق کرنا ہوگا, مال خرچ کرنا ہوگا. تو ان کے ذہن میں آیا کہ اللہ کے راستے میں اور فائٹ کے لیے کفار کے مقابلے میں اگر مال خرچ کرنا ہے تو اگر آدمی کوئی وائنری بنا دے یا کوئی لاس ویگس میں کسینو بنا دے اور اس کے مال کو جہاد کے راستے میں لگا دے, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کسی جائز مال کے لیے ناجائز سورس کو آپ استعمال نہ کریں. یسالونک عن الخمر والمیسر, ظاہری طور پر آپ کو منفعتیں نظر آتی ہیں لیکن در حقیقت وہ فساد ہی فساد ہے. تو پھر انہوں نے پوچھ لیا پھر ہم کیا خرچ کریں, تو اللہ کریم نے فرمایا العف, جو آپ کی ضروریات سے ظاہر ہے وہ خرچ کریں, جو بھی ہے. میں آپ کو فگر توڑی بتا رہا ہوں کہ آپ نے 10 لاکھ خرچ کرنے ہیں. اگر آپ کے ضرورت سے زائد آپ کے پاس $1 ہے تو 1 خرچ کریں, 100 ڈالر ہے تو 100 خرچ کریں. ذالک, اسی طرح یبین اللہ, بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو الایات, احکام, لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ, تاکہ آپ لوگ فکر کر سکیں دنیا اور آخرت کے معاملات میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, اور سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے متعلق, کیونکہ اللہ کریم نے جب فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, یتیم کے مال کے قریب نہ جائیے, تو اب انہوں نے کہا کہ آدمی نے بڑا محتاط رہنا ہے. آدمی کی کفالت میں ہے یتیم بھائی, آدمی کی کفالت میں ہے یتیم بھتیجا, آدمی کی کفالت میں ہے یتیم بانجا, تو ان کے قریب نہ جائیں. اگر قریب جاتے ہیں ہاتھ لگ جاتا ہے تو عذاب النار کے مستحق ہوں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, اور سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے متعلق, قل, آپ کے دیجئے اجمالی لیکن جامع جواب کہ اصلاح اور افساد کو ہر کوئی جانتا ہے. ہر ذی عقل آدمی وہ اس چیز کو بھی جانتا ہے کہ کون سا کام اصلاح کا ہے اور کون سا کام افساد کا ہے. یتیم کے مال کے قریب جائیے اصلاح کے حوالے سے. قل, آپ کے دیجئے اصلاح اللہم خیر, کہ یتیموں کی اصلاح ہی خیر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ, اگر آپ ان کے ساتھ مخالطت کرتے ہیں اپنے ساتھ انہیں ملاتے ہیں, فَإِخْوَانُكُمْ, وہ آپ کے بھائی ہیں, تو بھائی بھائی کو کیسے ڈیل کرتا ہے؟ یہ کوئی مشکل بات تو نہیں, بھائی بھائی کو کیسے ڈیل کرتا ہے؟ ہر پروڈنٹ پرسن ہی نوز بیٹر. اب آپ اگر غلط تعویلات کریں گے, کیونکہ ہم تخیلات کی دنیا میں رہتے ہیں. آج صبح نماز کے بعد میں قریش صاحب کو علامہ کے ایک ربائی سنا رہا تھا کہ تیرے نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا اور میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا. تخیلات کی دنیا عجیب ہے لیکن عجیب تر ہے حیات و ممات کی دنیا. تو آدمی, ہم سارے اپنے تخیلات میں رہتے ہیں, اپنا کوئی تصور بنا کر کسی چیز کو جائز اور ناجائز قرار دے دیتے ہیں اور اپنے کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا اگر آپ افساد کو اصلاح کا جامع پہنائے اور افساد کو اصلاح کہیں تو اس سے حقیقت چیز کی تبدیل نہیں ہوتی. واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ کریم فرماتا ہے میں امتیاز کر سکتا ہوں کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ تعالیٰ امتیاز کرتا ہے المفسد مفسد کا من المصلح مصلح سے. ولو شاء اللہ, اور اگر چاہتے اللہ تعالیٰ لآنتکم, تو ڈالتے آپ لوگوں کو مشقت میں کسی چیز کی جواب, یعنی یتیم کے حوالے سے آپ کو بالکل اجازت نہ دیتے کہ نہیں بالکل قریب نہ جائیے. اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالا. اب آپ یتیم کے مال کی کفالت کرتے رہیں گے, یتیم تو ڈول کاروبار چلانے آپ کو مشکل ہوں گے کہ اپنا بھی چلائیں اور اس کا بھی چلائیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مشارکت کے حوالے سے اسے ایک بھائی کی طرح ڈیل کریں, ایک شریک کی طرح ڈیل کریں. اور ہر پروڈنٹ پرسن جاتا ہے کہ اصلاح کیا ہے اور افساد کیا ہے. ان اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ عزیز عزت اور غلبے والا ہے, حکیم و حکمت والا ہے. ولا تنکح المشرکات حتی یؤمنن, اب دیکھیے ایک ہوتا ہے اسٹیٹ افیئر ریاستی معاملات, دوسرے ہوتے ہیں خاندانی معاملات. لیکن وہ خاندانی معاملات جس میں آپ کے کزنز اور آپ کے چچا زاد اور آپ کے بھتیجے اور بانجے سارے شامل ہیں, کہ اگر وہ یتیم ہو تو آپ کس طرح ڈیل کرتے رہیں گے. اب بالکل کنفائنڈ کر دیا اپنی گھر کی چار دیواری کے اندر کہ اپنے گھر کی اصلاح کیسے کرو گے, لیکن وہاں سے شروع کر دیا. خارجی سازش, اس کی دفاع کیجئے تاکہ ریاست خارجی سازش سے محفوظ رہے. داخلی طور پر ریاست کے استحکام کے لیے جان و مال کی حفاظت کے مواقع پیدا کیجئے, صحیح. پھر آگے آئیے تو اپنے سراؤنڈنگ میں آپ کے جو قرابت دار اور رشتہ دار ہیں, اگر ان کے حقوق آپ کے جانب متوجہ ہیں بالخصوص یتیم کے, تو اسے اس طرح ڈیل کریں. اب اپنے چار دیواری کے اندر آ جائیے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مشرکہ عورت اپنی گھر نہ لائیے, مشرکہ کی ساتھ نکاح نہ کیجیے. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن, اور نکاح نہ کیجئے المشرکات مشرک عورتوں کے ساتھ, حتی یؤمنن, تا آ کے وہ ایمان لائے. مشرکے کے ساتھ آپ نکاح نہ کریں، ادروائز وہ آپ کے گھر کے اندر رسوم شرکیہ کو رواج دے دے گی، آپ مشرکہ کو لے آئیں گے مسلمان بنائے بغیر، تو وہ کیا کرے گی؟ جو اس کے اپنے رسم و رواج ہے وہی کرتے رہے گی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس سے بچیے۔ ولا تنکحوا المشرکات، اور نکاح نہ کیجئے المشرکات مشرک عورتوں کے ساتھ، حتی یؤمننا تا آ کے وہ ایمان لے آئے، ولامۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ، اور البتہ یہ لام جو ہے اسے ہم لام تاکید کہتے ہیں، لام تاکید۔ کل قریش صاحب نے لام کے متعلق پوچھ لیا تھا، لا اغنتکم میں وہ لام تاکید ہے، یہاں لامۃ میں یہ لام تاکید ہے، جس کا معنی ہوتا ہے البتہ، یہاں پہ اس کا معنی ہوتا ہے البتہ، اور وہاں پہ لعانتکم وہ لام جزائیہ ہے، لام تاکید نہیں ہے۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو آپ کو مشقت میں ڈال دیتا، تو لام کبھی تاکید کے لیے آتا ہے، کبھی جزا کے لیے آتا ہے۔ ولا امۃ مومنۃ، اور البتہ امۃ مومنۃ ایک مسلمان کنیز، خیر وہ بہت ہی بہتر ہے، من مشرکۃ ایک مشرکہ عورت سے، مشرکہ عورت کے ساتھ آپ نے کہا کرے گی، چاہے وہ بہت بڑی حسب نسب والی ہے، اس کے مقابلے میں اگر آپ کو مسلمان کنیز ملے تو وہ سب سے بہتر چیز ہے، کہ پرائیورٹی تو آپ نے ایمان کو دینی ہے، دنیا حسب نسب کو کیا تو تھوڑی تر ترجیح دینی ہے۔ حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کا المرأۃ لاربع، لمالها وجمالها وحسبها ودینها فاصبر بذات الدین تربت یداك۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی نکاح کرتا ہے کسی عورت کے ساتھ چار چیزوں میں سے کسی ایک کے حوالے سے، لمالها، پیسے اس کے پاس بہت سارے ہیں، پراپرٹی بہت زیادہ ہے، پلازے بہت سارے ہیں، بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، ولجمالها خوبصورت بہت زیادہ ہے، ولحسبها بہت بڑے وڈیرا کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وڈیرا صاحب کی بیٹی ہے، سرمایہ دار صاحب کی بیٹی ہے، کسی بڑے صاحب کی بیٹی ہے، ولی دینہا، اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی دیندار ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تین ترجیحات وہ سیٹ اسائڈ کریں، فاصبر بذات الدین تربت یداک، دین کو ترجیح اول بنا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کا مالک بنا دے گا، اور باقی جو آئے گی اگر وہ خوبصورت ہوگی اور آپ کی صورت ماشاء اللہ ہوگی تو پھر اس کی نظر میں آپ کی ویلیو کیا ہوگی، اگر وہ مالدار ہوگی اور آپ غریب تو آپ تو نوکر رہیں گے، نوکر ہی رہیں گے۔ ولامۃ المؤمنۃ، اور البتہ مسلمان کنیز خیر بہت ہی بہتر ہے، من مشرکۃ ایک مشرکہ عورت سے، ولو اعجبتکم اگرچہ وہ ولو اعجبتکم آپ پسند کا اگرچہ آپ کو پسند آ گئی ہو وہ مشرکہ عورت، ولو اعجبتکم اگرچہ آپ کو حیرانگی میں ڈال دیا ہو اس کے مال نے یا اس کی خوبصورتی نے، لیکن اس کی خوب سے باطن کو نہیں دیکھتے کہ اس کی باطن خبیث شرک سے رچی بسی ہے۔ ولامۃ مومنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور آپ نکاح میں نہ دیجئے، ایک دیکھیے آگے لفظ تھا ولا تنکحوا، وہ نکاح کرنا ہے، یہ ہے ولا تنکحوا، یہ عربی زبان کی جامعیت ہے، یہ عربی زبان کی جامعیت ہے، ایک تا کلمہ جس سے یہ لفظ شروع ہو جاتا ہے اس کے زبر کو پیش سے تبدیل کر دیا، تو اس کا معنی ہے کسی کو نکاح میں دے دینا، وہاں لا تنکحوا آپ خود نکاح میں نہ لیجئے، لا تنکحوا کسی کو نکاح میں نہ دیجئے، دیکھیے تنکحوا نکاح میں لینا، تنکحوا نکاح میں دینا۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور نکاح میں نہ دیجئے المشرکین مشرک لوگوں کو، ہاں کیا، ولا تنکحوا المشرکین اور نکاح میں نہ دیجئے مشرک لوگوں کو اپنی بہنیں اور بیٹیاں، حتی یؤمنو تا کہ وہ مشرک لوگ ایمان لے آئیں، ولعبد مومن خیر من مشرک، اور البتہ ایک مسلمان غلام اور مسلمان عبد اور سلیو خیر وہ بہت ہی بہتر ہے آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن کے لیے، من مشرک ایک مشرک سرمایہ دار سے، مشرک سرمایہ دار کو کیا کرو گے، اس کے نکاح میں اپنی بیٹی دے دو گے، اس کے مقابلے میں ایک مسلمان غلام اگر آپ کو ملے دیٹ از اوکے۔ ولا عبد المومن البتہ ایک مسلمان غلام اور سلیو خیر لو بہت ہی بہتر ہے، من مشرکین من حر مشرکین ایک مشرک سرمایہ دار سے اور ایک مشرک آزاد آدمی سے، ولو اعجبکم اگرچہ آپ کو پسند آ گیا ہو اس کی جاہ و مال، آپ کو پسند آ گیا ہو، اگر اس کی جاہ و مال آپ کو پسند آ گیا ہو، آپ اسے اپنی بیٹی دے دو گے، آپ اسے اپنی بہن دے دو گے، نو، اس کے مقابلے میں آپ کسی مسلمان غلام کے ساتھ اس کی نکاح کروائیے۔ عبد الم، تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب مشرکین کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، لیکن بہت سارے امور ایسے ہیں جو جائز ہوتے ہیں لیکن کرنے نہیں چاہیے، صحیح ہے، بہت سارے امور ایسے ہیں جو جائز ہیں لیکن کرنے نہیں چاہیے. بہت سارے امور ایسے ہیں جو جائز ہیں لیکن کرنے نہیں چاہیے. طلاق جائز ہے لیکن ہونا نہیں چاہیے. صحیح ہے. اب بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا جائز ہے, آدمی جس وقت کا چاہے تو اس کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے, لیکن لوگوں کے سامنے یہ کرنا نہیں چاہیے. اس کی بوسہ کے نار جائز ہے لیکن لوگوں کے سامنے یہ کرنا نہیں چاہیے. یہ چیزیں ہوتی ہیں مروت کے خلاف. اس کے پیچھے کچھ فلسفی کار فرما ہوتی ہے, حیا داری والی فلسفی, کہ آپ نے ایسا کام نہیں کرنا. نہیں, آل کتاب کے لیے مستقل حدیث آیت آئی ہے اس کے, لیکن یہ ہے علامہ عثمانی نے لکھا ہے, تفصیل لکھی ہے علامہ عثمانی نے لکھا ہے کہ آج کے عیسائی یہ تو سرے سے عیسائی رہے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ملحد اور داریہ ہیں, ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں وہ ملحد داریہ ہیں, ان کا تو اپنے خدا پر ایمان نہیں ہے. آج کے عیسائی ٹھیک ہے, یہودی وہ ذرا کمیٹڈ ہیں اپنے دین کے ساتھ حکم, لیکن جہاں تک عیسائیوں کا تعلق ہے تو ان میں تو آئی تھنک دیٹ اونلی 10% ول بی کمیٹڈ ٹو دیئر اون دین and they will know their own deen. Otherwise, 90% of these people, they do not know what is Isaiah and what is Christianity. Only that is a son of God. These are Muslims. These are Muslims. This is why Hazrat Ali رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور حکومت میں بنو تغلب کے عیسائی جو تھے ان کے ذبیحہ کو بھی حرام قرار دیا تھا, ان کے نکاح کو بھی ناجائز قرار دیا تھا. اس نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ بنو تغلب کے جو عیسائی ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ وہ مشرک بن چکے ہیں, وہ بت پرست ہو چکے ہیں. ولا تنکحوا المشرکین, اور نکاح میں نہ دیجئے المشرکین مشرک لوگوں کو اپنی بہنیں اور بیٹیاں, حتی یؤمنوا تا آکے وہ ایمان لے آئے, ولا عبد المؤمن اور البتہ ایک مسلمان غلام اور سلو خیر من مشرکین وہ بہتر ہے مشرک آدمی سے, ولو اعجبکم اگر کہ آپ کو پسند آئے اس کی جاہ و مال, اولئک یدعون الی النار یہ مشرک عورت ہو یا مرد ہو, مشرک عورت ہو یا یدعون الی النار وہ تو دوزخ کی طرف ہی بلاوا دیتا رہے گا, اس کا کردار ہی دوزخ کا بلاوا ہے. اولئک یہی لوگ, یدعون الی النار وہ بلاوا دیتے ہیں دوزخ کی طرف, واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذن اللہ تعالی دعوت دے دیتا ہے جنت کی طرف, والمغفرہ اور مغفرت کی طرف باذن ہی اپنے حکم کے مطابق, ویبین آیات ہی اور بیان فرماتا ہے آیات ہی اپنے احکام للناس لوگوں کو, لعلہم یتذکرون تاکہ وہ سمجھنے کی کوشش کریں, تاکہ وہ لعلم تذکر کا معنی تاکہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ بہت سارے امور جائز ہوں گے لیکن کرنے نہیں چاہیے جب اللہ نے کہہ دیا. تو مشرکوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا. خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاں دو بیٹیاں وہ کافروں کی نکاح میں تھی, ابو لہب کے دو بیٹوں کی نکاح میں تھی. جب حکم آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام رائٹ اوے ان کے پاس گئے اور اپنی بیٹیوں کو اٹھا کے لے آیا کہ بس مشرکوں کے ساتھ اب اس کے بعد کوئی جواز ہی نہیں. تو مشرکوں کے ساتھ ابتداءً بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اگر دو لوگ جو کافر ہیں آپس میں وہ نکاح کر چکے ہیں, اگر دونوں ایٹ اے ٹائم مسلمان ہو جاتے ہیں تو دین دیٹ از اوکے, سٹیٹس کو آپ برقرار رکھتے ہیں, کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے, اسلام اپرو کر دیتا ہے اس کے اپنے سارے کا کنٹریکٹ کو. صحیح. لیکن اگر اس میں ایک مسلمان ہو جائے ایک اور دوسرا کافر رہے تو دین دا نکاح ول بی ڈیزالوڈ, بس نکاح ختم ہو گئی, پھر نکاح باقی نہیں رہتی. وَيُبَيِّنُ آیاتِ اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے احکام للناس لوگوں کو, لعلہم یتذکرون تاکہ وہ سمجھنے کی کوشش کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, اب چونکہ وہاں پہ سوسائٹی ایسی تھی کہ وہ کمبائنڈ قسم کی سوسائٹی, جائنٹ قسم کی, جہاں مشرکین بھی تھے یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے, کچھ رسوم ان کے کچھ ان کے کچھ ان کے. اب ہمارے اندر جو اتنے سارے یہ جی تیجا ہے اور یہ دسواں ہے اور یہ پتہ نہیں تیسرا ہے اور یہ چالیسواں ہے اور پتہ نہیں یہ برسی ہے اور یہ کیا بلا ہے, اسلام میں تو ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں, اسلام ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں. یہ کونڈے مونڈے ہیں, رجب کے کونڈے مونڈے ہیں اور پتہ نہیں محرم کی شربت ہیں, اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. یہ نیاز ہے اور یہ نظر ہے اور یہ فلان ہے اور فلان. چونکہ ہمارے ساتھ مشرک لوگ رہتے تھے تو ان کے رسوم ہمارے اندر بھی گھس گئے, وہ رسوم وہ ہمارے اندر بھی گھسے اور ہم نے سینے سے لگا دیا. تو اب اگر مولوی اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں جی تو ہمارے آبا اجداد کرتے تھے. اللہ کریم نے فرمایا ولو کان الشیطان یدعو الی عذاب السعیر, آپ نے پھر بھی اپنے گریٹ گرانڈ فادر کے پیچھے جانا ہے اگر کہ ان کے اعمال کے حوالے سے شیطان آپ کو دوزخ میں لے چلے. آپ نے تو دین کو فالو کرنا ہے, قرآن سنت کو فالو کرنا ہے. تو اب وہاں پہ یہودی رہتے تھے, اب یہودیوں کے نزدیک جب مینسز شروع ہو جاتی کسی عورت کی تو اسی کے ساتھ میل ملاپ کرنا, اسی کے ساتھ آنکھیں ملانا, اسے اپنے گھر میں رکھنا, یہ ان کے نزدیک بالکل ناجائز اور حرام تھا. لہذا منسس سے ایک دن پہلے وہ کسی خلوت خانے میں چلی جاتی بت خانے چلی جاتی اور اپنے خاندان سے نہیں ملا کرتی تھی, وہ افراد میں تھے. پھر عیسائی وہ بدبخت ایسے تھے کہ منسز میں وہ مباشرت بھی کرتے رہتے تھے, وہ ایک جانب ایکسٹریم میں تھے اور دوسرے جانب ایکسٹریم میں تھے. وہاں تو آلو ٹھیک طریقے ہیٹ آئے ہیں, ہیٹ آئے ہیں, لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں مرد کے اوپر وہ بڑے خبیث اثرات ہیں, خصوصاً سوزاک اور آتشک کی بیماری جو پیدا ہو جاتی ہے, وہ تو ایسی کرانک بیماری ہے کہ پھر دامن چھوڑتی نہیں. تو اب مسلمانوں نے پوچھ لیا کہ جی یہ یہود کر رہے ہیں جو یہ کیا ہے اور جو عیسائی کر رہے ہیں وہ کیا ہے, تو اللہ کریم نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق, منسس کے متعلق. قل آپ یہ دیجئے ہوا اذن, یہ ایک قسم کی بیماری ہے. ہوا اذن یہ قسم کی, اذا کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک اذا کا معنی ہے بیماری اور دوسرا اذا کا معنی ہے گندگی. قل ہوا اذن یہ بیماری ہے یا گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, تو آپ مباشرت سے اعتزال کیجئے منسس پیریڈ میں, آپ مباشرت سیکسوئل انٹرکورس نہ کیا کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, وہ پوچھ لیتے ہیں آپ سے منسس کے متعلق. قُلْ آپ یہ دیجئے ہوا اذن, یہ بیماری ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ, آپ ایک جانب پہ رہیے بیویوں کے مباشرت سے. فِي الْمَحِيضِ, حیض والی پیریڈ میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ, اور آپ قریب نہ جائیے ان عورتوں کے مباشرت کے حوالے سے. حَتَّى يَطْهُرْنَ, تا آنکہ وہ پاک ہو جائیں. اور دوسری اس میں ایک قرات عبداللہ ابن مسعود کی, حَتَّى يَطْهُرْنَ, ایک تو ہے حَتَّى يَطْهُرْنَ, اسے ہم کہتے ہیں تخفیف والی قرات. دوسرا ہے يَطْهُرْنَ, اسے ہم کہتے ہیں تشدید والی قرات. اور دونوں قرات متواتر ہیں, اس پہ نماز پڑھی جاتی ہے. اور دونوں کی ایک حکمت ہے کہ يَطْهُرْنَ کا تصور کیا ہے اور يَطْهُرْنَ کا تصور کیا ہے. تو سب سے پہلی بات, اور یہ باتیں ضروری ہیں, سب سے پہلی بات کہ منسس کی کم از کم مدت کتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہے. تو منسس کی کم از کم مدت تو 3 دن ہے, اتفاقی مسئلہ ہے, لیکن زیادہ سے زیادہ کتنا ہے یہ اختلافی ہے. زیادہ سے زیادہ کتنا ہے یہ اختلافی ہے. امام مالک, احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تینوں کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے, جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 15 دن ہے. امام شافعی کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 15 دن ہے. اب جائیے, اب جو عورت وہ بالغ ہو جائے اور اس کی منسس شروع ہو جائے, سو وہ نوٹ کرے کہ میری بلڈ کتنی دن تک آئی. تو جتنے دن اس کی بلڈ آئی, 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن 10 دن, جتنے بھی آئے, اسے اس کے کہتے ہیں الایام العادیہ, عادت والے ایام, ہیبیچول ڈیز, کہ اس کا جو ہیبٹ ہے وہ یہی ہے کہ 4 دن آتا رہتا ہے, 4 دن آتا رہتا ہے. 4 دن کے بعد بلڈ ختم ہو جاتا ہے تو اس نے غسل کرنا ہے اور نماز روزہ شروع کرنا ہے, کیونکہ وہ پاک ہو گئی. بعض اوقات ایک عورت ایسی ہوتی ہے کہ جس کی 10 دن میں بھی بلڈ وہ ختم نہیں ہوتی, تو 10 دن تک دیٹ از حیض اکارڈنگ ٹو 3 امام, وائل آفٹر 10 ڈیز دیٹ از استحاض, دیٹ از اے کائنڈ آف ڈیزیز. تو اس کائنڈ آف ڈیزیز میں وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو بنائے گی, اور اگر ان دا مین ٹائم نماز پڑھتے ہوئے بھی اس کی بلڈ آتی رہے تو اس کی وضو جاتی نہیں نماز کے دوران, کیونکہ وہ جو ہے نا وہ اس کی عذر ہے, وہ اس کا عذر ہے استحاض. تو اگر بلڈ آتا رہے تو وہ نماز پڑھتی رہے. البتہ یہی ہے کہ جب وہ صاحب عذر کاؤنٹ ہو گئی, اسے کہتے ہیں صاحب عذر, جب صاحب عذر کاؤنٹ ہو گئی تو جیسی ہی وہ نماز سے فارغ ہو گئی اور اسی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا, فار ایگزامپل اس نے وضو بنا لیا ہے کس کے لیے, ظہر کی نماز کے لیے, فار ایگزامپل ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے 4 بجے, لیکن وہ صاحب عذر ہے, اس کا خون رکتا نہیں, آتا رہتا ہے, تو جیسے ہی 4 بجے ہو جائیں, تو اگر ظہر کے لیے جو وضو اس نے بنائی ہے اس دوران اگر خون نہ بھی آیا ہو تو وقت نکلنے کے ساتھ ہی اس کی وضو آٹومیٹکلی ٹوٹ جاتی ہے, کیونکہ وہ صاحب عذر ہے, اس کا حکم مختلف ہے, وہ صاحب عذر ہے, اس کا حکم مختلف ہے. حدیث میں آئے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو داؤد نے تقریباً 14 صفحے باب الاستحاض کو یہ جو صاحب عذر عورت ہوتی ہے اسے مستحاضہ کہتے ہیں, اس بیماری کو استحاض کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے, استحاض کہتے ہیں. اچھا اب یہ مستحاضہ والی عورت, اسی کا باب امام ابو داؤد نے تقریباً 14 صفحات حدیث نقل کیے ہیں. اچھا تو فاطمہ بنت قیس وہ ایک عورت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگی کہ انی امراۃن استحاض, میں تو ایسی عورت ہوں کہ میرے تو خون نہیں رکتا, میں مستحاضہ ہوں, وہ استحاض کا خون آتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہہ دیا کہ اغتسلی لکل صلاۃ, وفی روایت توضأ لکل صلاۃ، وہاں حدیث دو قسم کے آئے ہیں کہ حضور نے اسے کہہ دیا کہ آپ غسل کریں ہر نماز کے لیے، اور دوسری حدیث میں کہ توضأ لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے آپ وضو بناتی رہیے، وضو بنا. اب ائمہ اللہ تعالیٰ ان کے مرقد کو منور بنا دے، آل حدیث حضرات تو ظاہر حدیث پہ جا چکے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے اس نے غسل کرنا ہے، جب اگر سردی کا موسم ہو اور اس کے پاس گرم کرنے کا انتظام بھی نہ تو بڑا غرق کر دو گے اس کا، ہر نماز کے لیے پانچ وقت غسل کرتی رہے گی تو مر جائے گی. اغتسلی لکل صلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں اسے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اسی ابو داؤد نے حدیث نقل کیا عاصم بن کلیب والی، عاصم بن کلیب کی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس سے کہہ دیا کہ آپ ایک ٹب پانی سے بھر دیں، ایک ٹب پانی سے بھر دیں اور اسی میں بیٹھی رہیے، اسی میں بیٹھی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غسل اور ٹب میں پانی بھرنے کی بات کر رہے تھے وہ طبی نقطۂ نگاہ سے وہ کر رہے تھے، وہ شرعی نقطۂ نگاہ والی بات نہیں تھی. شرعی نقطۂ نگاہ والی حدیث وہی ہے کہ توضأ لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے آپ وضو بناتی رہیے اور آپ وضو پڑھتی رہے، نماز پڑھتی رہیے، صحیح ہے. اچھا یہ جو 15 ڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ طہر یعنی پاکیزگی کے کم از کم دن جو ہوتے ہیں وہ 15 ہوتے ہیں، کم از کم دن جو ہوتے ہیں ہر مہینے میں وہ 15 ہوتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو اپلائی کر دیا کہ پاکیزگی کے کم از کم دن 15 ہوں گے تو 15 وہ بلڈ والے ہوں گے، صحیح ہے. اس نے وہ امپلائیڈلی وہاں سے وہ مسئلہ پک کر دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، ظاہر حدیث سے ایکسپریس کر دیا ہے کہ اقل الحیض 3 ایام و اکثر 10 ایام، کہ حیض کے کم از کم مدت وہ 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ وہ 10 دن ہے. اور پھر اسی مسئلے پر ایک دوسرا مسئلہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، نفاس والا بلیڈنگ آفٹر برتھ آف چائلڈ، کہ بچہ پیدا ہو جائے کہ وہ خون کتنی مدت، تو دیٹ از ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان دی آدا اینڈ ہیبٹ آف دیٹ ویری لیڈی، کہ اگر اس کی ہر مہینے میں عادت ہے 3 دن، کتنے دن، تو بچے کے پیدائش کے بعد اس کا خون زیادہ تر اکثر یہ قاعدہ ہے کہ وہ 12 دن سے زیادہ نہیں آئے گا، 12 دن بعد وہ صاف ہو جائے گی، وہ صاف. اگر اس کا ہے 5 دن عادت، 5 دن، تو وہ 5 اور 20 دن آئے گا، کتنے دن اس کے میں حکمت بتا دیتا ہوں، حکمت میں اس کی بتا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت کیا بتا دی ہے. اگر اس کی عادت ہے 10 دن تو وہ 40 دن. اب وہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں بھی اختلاف کرتے ہیں، 3 ائمہ کے نزدیک نفاس کی اکثر مدت اس کے کم کے لیے کوئی محدود اور کوئی خاص ڈیجٹ اس کے لیے ہے نہیں کہ اس کی کم از کم مدت کیا ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے عورتوں کے حوال پر، جبکہ اکثر مدت صرف 40 دن ہے، کہ 40 دن تک اگر بلڈ آتا رہے تو وہ روزہ بھی نہ رکھے اور نماز بھی نہ پڑھے، اگر 40 دن کے بعد آئے تو پھر استحاض والا مسئلہ اپلائی ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، 60 دن تک اگر خون آتا رہے تو یہ نفاس والا ہے، اس پر نہ روزہ ہے اور نہ حج ہے. 4 میں جو اور 4 مہینے والی بات ہے کہ 4 مہینے بعد وہ جو بلڈ رحم میں پیدا ہوتا ہے مینسز والا بلڈ، وہ تو ناپ کے ذریعے اسے ڈرپ چڑھتا رہتا ہے، لیکن 4 مہینے میں تو اسے ڈرپ کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو ڈیولپ ہو رہا تھا، وہاں پہ خون چڑھنا نہیں تھا، تو وہ خون سٹور ہو رہا تھا، وہ خون سٹور. تو جو عادت تھی عورت کی، اگر 3 دن ہے تو 12 دن کا سٹور ہو گیا تھا، اگر 10 دن تھا تو 40 دن کا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ دن 15 ہیں لہٰذا 60 دن تک ہو سکتا ہے. 10 دنوں میں نہیں، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے جائیے، یہ میں نے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے عورت پر کہ اس کی عادت کیا ہے، عادتاً اس کو کتنے دن خون آتا ہے، عورت کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ تمام عورتوں کے 10 دن، 10 تو بہت کم عورتوں کے ہوتے ہیں، دیٹس میکسیمم کہتے ہیں، کہ میکسیمم 10. آپ ایسا نہ کریں، اگر خون آئے کم از کم ہے 3 دن اور زیادہ سے زیادہ ہے 10 دن. تو کسی کی عادت 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن، 8 دن، 9 دن، 10 دن، 10 دن کے بعد آئے تو پھر نہ نماز معاف ہے نہ روزہ معاف ہے، ہر نماز کے لیے وضو بناتی رہے اور نماز پڑھتی. اب یہاں یہ نیچے لفظ کو دیکھیں، ولا تقربون حتى يطهرن، اور قریب نہ جائیے ان عورتوں کے سیکسوئل انٹرکورس کے لیے تا کہ وہ پاک ہو جائے، اور حتى يطهرن تشدید اور تخفیف والا، تو تخفیف والا کی صورت میں ہے اور تشدید والا کی صورت میں ہے. اگر عورت کی عادت یہ دیکھیے، اگر عورت کی عادت 10 دن ہے جو میکسیمم پیریڈ ہے، اور 10 دن بعد بلڈ رک گیا، بلڈ رکے، ابھی تک اس نے غسل نہیں بھی کیا، تو شرحاً اس کے ساتھ سیکسوال انٹرکورس وہ جائز ہے، کیونکہ وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. لیکن اگر عادت اس کی 3, 4, 5 دن ہے، تو جب تک وہ غسل نہ کرے اسی وقت تک اس کے ساتھ سیکسوال انٹرکورس جائز نہیں ہے، صحیح ہے. تخفیف والی جو ہے حتیت خورنا، کہ اسے خفیف طہارت حاصل ہو جائے. خفیف طہارت کا معنی یہ کہ بلڈ رک جائے، تو یہ کس صورت میں اپلائی ہوگا؟ 10 دن والے میں، میکسیمم میں, اور حتیٰ یا طہارہ تاکہ وہ کامل مکمل پاک و صاف ہو جائے. یہ کہاں اپلائی کریں گے؟ جب 10 سے کم میں وہ پاک صاف ہو جائے تو وہاں کامل پیوریفیکیشن اسے حاصل ہو, یعنی بلڈ بھی روکے اور غسل بھی کرے, تو پھر سیکسوئل انٹرکورس جائز ہوگا. فائزات تطہرن فاتوہن, فائزات تطہرن, جب وہ پاک ہو جائیں, فاتوہن, تو پھر آ جائیے ان کے پاس, من حیث امرکم اللہ, من حیث امرکم اللہ, اسی جگہ جس کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, من حیث امرکم اللہ, جس کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. حیث کا معنی وہ محل اور وہ جائے, وہ جگہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے, تو وہاں پہ وہ دوسری خباثت نہیں ہے. اسی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملعون من اتا امرأتہ فی دبرہا او فی حیضہا, کہ اللہ کی لعنت برستی ہے اس مرد پر جو اپنی بیوی کے ساتھ لواطت کا مرتکب ہو یا حیض کے دوران سیکسوئل انٹرکورس کر جائے. فاتوہن, تو پھر آ جا. یہ حیض ہے, حیض علیحدہ بات ہے, حیض یہ ظرف ہے. ہاں, وہ حیض جو ہے وہ حی یا ضاد ہے, یہ حی یا سا ہے. یہ حیض ظرف ہے, ظرف مین جہاں جس جگہ کا اللہ نے حکم دے دیا ہے. فآتوہن, پھر آ جائیے ان کے پاس, من حیث, اسی جگہ, امرکم اللہ, جس کا حکم دیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے. ان اللہ, تحقیق اللہ تعالیٰ, یحب التوابین, پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو. ویحب المتطہرین, اور پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو طہارت پسند کرتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے, یہ مباشرت اور سیکسوئل انٹرکورس میں بھی طہارت کا تصور ہے. اگر آپ اسی جگہ آئے تو یہ طہارت ہے, اگر پیچھے آئے تو وہ خباثت ہے, وہ گندگی, آپ کی طبیعت خبیث ہے, اور میں پھر ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ, تحقیق اللہ تعالیٰ, حب التوابین, پسند کرتا ہے التوابین, ان لوگوں کو جو رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو. تواب کا اصل معنی ہے رجوع کرنے والا, تواب کا اصل معنی لغوی معنی ہے رجوع کرنے والا. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ, اور پسند کرتا ہے طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو. نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ, آپ کی بیویاں حَرْثٌ لَكُمْ, نِسَاؤُكُمْ, آپ کی بیویاں حَرْثٌ لَكُمْ, یہ کہتی ہے آپ کے لیے. نِسَاؤُكُمْ, آپ کی بیویاں حَرْثٌ لَكُمْ, یہ کہتی ہے آپ کے لیے. فَاتُوا حَرْثَكُمْ, سو آ جائیے حَرْثَكُمْ, اپنی کھیتی کو. أَنَّى شِئْتُمْ, كَيْفَ شِئْتُمْ, جس طریقے سے آپ چاہیں. کیف شیتم, انا شیتم, دیکھیے انا, لفظ انا لغت عربی میں اس کے دو معنی ہوتے ہیں, لغت عربی میں اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی اس کا ہوتا ہے کیفیت کا, اور دوسرا معنی ہوتا ہے اس کا عین کا, جہاں آپ آنا چاہیں. لیکن اس کے لیے ضابطہ ہے, علامہ طفتزانی نے لکھا ہے, علامہ طفتزانی بہت بڑے عالم ہیں, اس نے کہا کہ جب یہ انا اس کے بعد اگر ورب آ جائے, مینس فعل آ جائے, ورب آ جائے, تو اس کا معنی ہوگا کیفا کا, کیفیت کا, اور اگر اس کے بعد اسم اور ناؤن آ جائے نا, تو پھر وہاں اس کا معنی ہوگا مقام اور جگہ کا. جس طرح دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا کہ زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے, اور وجد عندہا رزقہ, تو وہاں پہ سردی کے موسم کے میوے دیکھ لیے. قال یا مریم انا لکی ھذا, تو وہاں لکی, لکی وہ فعل نہیں ہے, وہ ورب نہیں ہے, وہ پروناؤن ہے. کیا ہے؟ ناؤن اور پروناؤن, وہ پروناؤن ہے. جب وہ پروناؤن ہے تو وہاں انا کا معنی ہے کہاں سے آپ کے, کس مقام سے آپ کے پاس آتا ہے. لیکن یہاں اس کے پیچھے جو شئتم ہے یہ کیا ہے؟ یہ ورب ہے, یہ ورب. تو انا کا معنی ہوتا ہے کیفا, انا کا معنی ہوتا ہے کیفا, کیفا شئتم, جس کیفیت سے آپ آنا چاہیں, جس کیفیت سے آپ آنا چاہیں. امام سیوطی نے اس کے ساتھ اپنی تفسیر میں تین الفاظ لکھے ہیں, اقبالاً اقبالاً و ادباراً, قعوداً و قیاماً و استجاعاً, کہ یہ آپ کے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جگہ وہی خاص اسپیسیفک, یعنی پوائنٹ وہ اسپیسیفک ہوگا, لیکن یہ آپ کی مرضی ہے, پیچھے سے آنا چاہے, آگے سے آنا چاہے, کڑے کڑے آنا چاہے, بیٹھے آنا چاہے, یا لیکن آپ کی بیویاں ہر سلکم یہ کہتی ہیں آپ کے لیے. فاتو, بس آ جائیے ہر سکم اپنی کھیتی کو. انا شیتم, جس کیفیت سے آپ آنا چاہیں. اور دیکھیے لغت عربی میں ایک دوسرا لفظ ہے فرض, یہ تو ہے حرف ہا را اور سا, اور دوسرا لفظ ہے فرض فا را اور سا, وہ گندگی کو کہتے ہیں, انسانی گندگی, پخانہ, پخانے کو فرض کہتے ہیں. اس لیے مفسرین وہاں پہ ایک لفظ لکھ دیتے ہیں کہ فاتو حرسکم لل فرسا, فاتو الحرسا لل فرسا, آپ کھیتی کو آئے, گندگی ہو نہ آئے. آپ نے جگہ اسپیسیفک کرنا ہے کہ آپ حرس کو آئیں, فرض کو نہ آئیں, حرس کو آئیں, فرض کو نہ آئیں. وقدموا لانفسکم, وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ قَدَّمَ يُقَدِّمُ تَقْدِيمًا چیز آگے کرنا, وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور آپ تقدیم کیجئے اپنے فائدے کے لیے, اب تقدیم کرنا اپنے فائدے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا یعنی تعلیم دے دی ہمیں کہ جب آپ بیوی کے پاس جاتے ہیں تو تقدیم لِأَنفُسِكُمْ کہ مجامعت اور سیکسوئل انٹرکورس سے آگے کوئی چیز بھجوا دیے, کوئی کیا چیز بھجوا دیجیے, کیا چیز آگے کیجیے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے جب تک آپ اپنے آپ کو بے حجاب نہ کر چکے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ, اللہم جنب الشیطان عنا وعما رزقتنا وجنبنا عن الشیطان, کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان سے جو مردود ہے, اور اللہ کا نام لے کر اس عمل کو شروع کر دیتا ہوں. خدا بندہ ہمیں شیطان سے محفوظ بنا دے, جو اولاد آپ مجھے دیتے اسے بھی شیطان سے محفوظ بنا دے, اور شیطان ہمارے سے ہٹائیں. بسم اللہ, اللہم جنب الشیطان عنا وعما رزقتنا وجنبنا عن الشیطان. یہ ہے قدموا لانفسکم, قدموا کہ اپنے فائدے کے لیے وہ کلمہ پڑھ لیجئے جو حضور نے تعلیم دے دی ہے. وقدموا لانفسکم اور آگے کیجئے اپنے فائدے کے لیے تعوذ, تعوذ مانا اعوذ باللہ, شیطان سے پناہ مانگنا. واتقوا اللہ اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے, وعلموا اور جان لیجئے, انکم ملاقو کہ آپ لوگ اللہ سے ملنے والے ہیں. تو ان چیزوں کو آپ اپنی وشز کے متعلق ڈیل نہ کریں, اللہ کے حکم کے مطابق آپ ڈیل کرتے رہیں. انکم ملاقو ورنہ آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ پوچھا کرے گا کیوں یہ عمل کیا ہے, یہ گندگی کیوں کی ہے. وعلموا انکم ملاقو, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی, آپ نے میرے پاس آنا ہے اور میں نے ان چیزوں کو بھی اسپیئر نہیں کرنا, میں نے پوچھنا ہے آپ سے. واتقوا اللہ اور آپ ڈریے اللہ تعالیٰ سے, وعلموا اور جان لیجئے, انکم تحقیق آپ لوگ ملاقو ملنے والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, وبشر المومنین اور خوشی کی اطلاع دیجئے ماننے والوں کو. مومن کا معنی ہے ماننے والا, جو ان چیزوں کو بھی مانتا ہے اپنے وشز کو بھی سبجیکٹ ٹو اپروول آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, کہ اللہ یعنی ہمارے وشز اور ڈیزائر جو ہم پورا کرتے ہیں تو اللہ کس کو اپرو کر دیتا ہے, کس انداز کو اپرو کر دیتا ہے. وبشر المومنین. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. اب اسے کہتے ہیں تہذیب الاخلاق. کیا کہتے ہیں؟ تہذیب الاخلاق. آگے چلی گئی مسلم انٹرنیشنل لا, کہ کنسپریسی اور کنسپریٹر کو سٹیٹ سے کیسے آپ کے فرق کریں گے, صحیح ہے. مسلم انٹرنیشنل لا کے بعد پھر رائٹ اوے سٹیٹ لاز پہ آ گئے کہ سٹیٹ کو آپ کس طرح ایڈمنسٹر کریں گے. پھر اس کے بعد آ گئے اپنے رشتہ داروں کے معاملات پر, اور پھر فیملی کے معاملات پر. کس کے معاملات؟ فیملی کے معاملات پر. اب آ گئے اس آدمی کی شخصی معاملات پر, آدمی کے شخصی معاملات پر, کہ جھوٹا بننے کی کوشش نہ کیجیے, اپنے اخلاق کا بیڑا غرق نہ کیجیے, بات بات پہ قسم اٹھا کے کہنا, بات بات پہ قسم اٹھا کے کہنا, اور اتنا ضدی بننا کہ ضد میں آ کر نیکی کا کام کرنے سے انکار کرنا. بعض اوقات آدمی وہ نیکی کے کام سے انکار کر جاتا ہے, قسم کھا لیتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے بات نہیں کرنی آج کے بعد, میں نے اپنی والدہ سے آج کے بعد بات نہیں کرنی, صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, یہ تو اخلاق کے دائرے سے خارجی باتیں ہیں, جو چیز اللہ کا حکم ہے آپ نے اسی سے قسم نہیں کھانی, اسی سے آپ نے قسم نہیں کھانی. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ اور نہ بنائیے اللہ تعالیٰ کے ذات کو, عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ نشانی اور ہدف اپنے قسموں اور اپنے حلف کے لیے, ان تبرو و تتقو و تصلحو بین الناس. ان تبرو و تتقو, ابن عباس فرماتے ہیں اسے کہتے ہیں ورب بتقدیر اللہ, اسی کے لیے اصطلاحی لفظ ہے ورب یا فعل بتقدیر اللہ, کہ یہاں لا کا کلمہ, لا جو نفع کا کلمہ ہے وہ یہاں پہ مقدر ہے, یعنی انویزبل یہاں پڑا ہوا ہے, انویزبل وہ نظر نہیں آ رہا, یہاں پڑا ہوا ہے معنی کے اعتبار سے. تو وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ اور نہ بنائیے اللہ کی ذات کو, عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ نشانی ہدف اپنے قسم کے لیے, ان تبرو اللہ تبرو, اور قسم آپ کہتے ہیں کس چیز سے, اللہ تبرو کہ نیکی نہیں کریں گے, وتتقو اور تقوی نہیں کریں گے, وتصلحو بین الناس انسانوں کے درمیان اصلاح نہیں کریں گے. مینز کہ نیکی کے کام سے آپ قسم نہ کھائیے, نیکی کے کام کرنے سے آپ قسم نہ کھائیے. اور فقہا نے اس سے مسئلہ نکال لیا ہے, ومن حلف اللہ یصلی او اللہ یکلم اباہ او امہ, جس نے قسم اٹھائی کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی خدا کی قسم, قسم اٹھائی میں نے اپنے والدین سے بات نہیں کرنی خدا کی قسم, صحیح. فیحنس نفسہ ویکفر عن یمینہ, وہ اپنے آپ کو قسم میں حانس کروا دے, حانس کا معنی ہے کہ قسم کو توڑ دے, ويكفر عن يمينه, اور قسم کا کفارہ ادا کرے. قسم کا کفارہ ادا, کیونکہ قسم توڑنا یہاں اتنا بڑا جرم نہیں جتنا بڑا جرم نماز نہ پڑھنا ہے. قسم توڑنا اتنا بڑا جرم نہیں والدین کے ساتھ لا تعلقی کرنا جتنا بڑا جرم ہے. صحیح ہے. تو یہاں پہ دو مسئلے آپ ذہن نشین کیجئے. ایک مسئلہ تو یہ کہ قسم کائی جاتی ہے صرف اللہ کی ذات پر, اللہ کے ذات کے علاوہ کسی اور پر قسم کانا وہ شرک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام مسلم نے حدیث نقل کی, من اراد منکم ان یحلف فلیحلف باللہ او لیدا, جس نے قسم اٹھانے کا ارادہ کر لیا تو وہ قسم اٹھائے اللہ کے ذات اور اللہ کے نام پر, یا قسم اٹھائے ہی نہ. کیونکہ قسم میں دو چیزیں مد نظر ہوتی ہیں, ایک یہ کہ جس ذات پہ میں قسم کھا رہا ہوں وہ عالم غیب ہے, میری تمام پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر میں مخالفت کروں تو وہ میرے گرفت اور مواخذے پر قادر ہے. اور یہ دونوں صفتیں کس کی ہو سکتی ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کی. تو اگر آپ اللہ کے علاوہ محمد پہ بھی قسم کھانا چاہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو اٹ مینس کہ اللہ کے دو صفات فرسٹ آف آل امپلائڈلی آپ نے اس کو دینے ہیں, فرسٹ آف آل آپ نے اس کو دو صفات سائن کرنے ہیں کہ آپ بھی عالم غیب ہیں نمبر ایک, اور نمبر دو آپ میرے مواخذے پر قادر ہیں, جو محمد کی صفت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جو مخلوق کی صفت نہیں ہے. تو آپ اللہ کی صفات انسان کے حوالے کر رہے ہیں, دیٹ از شرک. شرک نامی کس چیز کا ہے کہ اللہ کی صفات انسان کے کھاتے میں ڈال دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ آپ نے قسم اٹھانی ہے تو صرف اللہ کی ذات پر, ہم نے قسم اٹھانی ہے ہاں تو صرف اللہ کی ذات, یا قسم اٹھانی ہی نہیں. تو ایک مسئلہ یہ آپ نے سیکھ لیا, اور دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حت الوسع, قسم اٹھانے سے آپ گریز کیجئے, قسم اٹھانے سے گریز کیجئے. جب تک آپ سے مطالبہ نہ کیا گیا ہو تو آپ کیوں قسم اٹھاتے ہیں؟ یہ دیکھیں حدیث میں جو آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کورٹ میں کوئی مسئلہ یعنی زیر سماعت ہے, ایک آدمی مدعی ہے دوسرا مدعا علیہ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیادی پرنسپل دے دیا, البین تعالی المدعی والیمین علی من انکر, کہ شاہد اور شواہد پرووائڈ کرنا, ڈاکومنٹس پرووائڈ کرنا, ٹیسٹیمونیل پرووائڈ کرنا, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ دیٹ از جواب دا مدعی, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شواہد پیش کرے. اگر وہ نہ کر سکے تو دعویٰ تو وہ کر چکا ہے, دعویٰ کر چکا ہے اور کورٹ اس دعوے کو لے چکا ہے, خارج نہیں کیا, اس کو لے چکا ہے. یہ بچے پڑھ رہے ہیں. تو اب البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, وہ شواہد نہ لا سکا تو جو مدعا علیہ ہے, ڈیفینڈنٹ جسے کہتے ہیں, جس پر دعویٰ کیا گیا ہے, اب اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری اگر مدعی اس سے مطالبہ کرے کہ آپ اب قسم اٹھائے تھا کہ میری تشفی ہو جائے, کیونکہ شریعت کسی کو قسم نہیں دیتا, شریعت ایک حد دے دیتا ہے مدعی کو اگر آپ قسم دینا چاہیں, یعنی قاضی از خود کسی کو قسم نہیں دے سکتا, قاضی has no any right to demand someone کے قسم اٹھائیں, نہیں, وہ مدعی کو متوجہ ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ تو شواہد نہ پیش کر سکے, آپ اپنے دعوے کو ثابت نہ کر سکے جبکہ مدعا علیہ اس سے انکاری ہے. اب شریعت نے آپ کو حق دیا ہے, کیا آپ اس کو قسم دینا چاہتے ہیں؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں دینا چاہتا, اس کو دعوے کو خارج کر دیا گیا. اگر وہ کہتا ہے کہ میں قسم دینا چاہتا ہوں, then after that قاضی اس سے ڈیمانڈ کرے گا کہ بھائی جس چیز کا اس نے دعویٰ کیا ہے آپ نے یہ الفاظ کہتے ہوئے قسم اٹھانی ہے کہ یہ چیز میری ہے اس کی نہیں ہے, اس انداز سے آپ نے بولنا ہے, البینۃ للمدعی والیمین علی من انکر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کے لیے ایڈہاک بنیاد پر قاضی القضات بن گئے تھے, ایک دن کے لیے ایڈہاک بنیاد پر قاضی القضات بن گئے تھے خلیفہ منصور کے زمانے میں. تو سب سے پہلا کیس جو اس کے پاس آیا تو وہ تھا 10,000 دینار کا اس زمانے میں, 10,000 دینار کا اس زمانے میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدعی سے شواہد مانگے, اس کے پاس شواہد نہیں تھے, پھر اسے کہہ دیا مدعا علیہ کو کہ بھائی آپ اس حق کو تسلیم کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی, یہ حق میرے اوپر تھا, میں نے ادا کر دیا ہے, واپس ادا کر دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدعی سے کہہ دیا کہ ارے بھائی اب آپ کو شریعت نے ایک حق دیا, اگر آپ اس کو قسم دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے. تو اس نے کہا ہاں جی میں قسم دینا چاہتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدعا علیہ سے کہا کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے قسم اٹھانا, ادر وائز آپ نے طے کرنا ہے, پھر اسے آپ نے اقرار کرنا ہے, اعتراف کرنا ہے کہ ہاں یہ اس کا حق ہے. اس نے بھی کہا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں, میں قسم. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ فق ہو گیا, اس پہ لرزہ طاری ہو گیا, اور فوراً اپنے نوکر کو بلایا, وہ تو کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے, اسے کہا کہ بھائی 10,000 دینار لے آئے. تو 10,000 دینار لے آئے اور مدعی کو دے گیا کہ بھائی خدا کا خوف کرو, 10,000 دینار پر آپ اللہ کے ذات کو نشانی بنا رہے ہیں قسم کی. اور رائٹ اوے اٹھ گئے اور خلیفہ سے کہہ دیا کہ بس جی باپ آئے, کیونکہ میں نے کتنے کو 10,000 دینے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھ سے یہ مسئلہ شرعی ہے لیکن میں نہیں برداشت کر سکتا, کہ اللہ کے ذات کو حلف اور قسم کا 10 روپے کے لیے اور 20 روپے کے لیے اور 10,000 روپے, اور ہمارا تو یہ تک کیا کلام بن چکا ہے. اور جب دونوں اٹھا رہے تو ایک تو غلط ہوگا. تو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, یہی وجہ تھی کہ اس نے پھر قضاء کے قبول کرنے سے انکار کر دیا. جب پرمانینٹ قاضی کی ضرورت پڑ گئی تو 4 آدمیوں کو بلایا گیا, جو اسپیشل ایمرجنسی میٹنگ ہو گئی پرمانینٹ قاضی القضاۃ کی, تو 4 آدمیوں کے نام زیر غور آئے, قاضی ابن ابی لیلہ, سفیان ثوری, سفیان ابن عیینہ اور امام ابو حنیفہ. یہ 4 لوگ ہیں جو سپریم کورٹ کے اس عہدے کو کوالیفائی کرتے ہیں. اور تمام لوگوں نے کہا, اسکلفل لوگوں نے, کہ امام ابو حنیفہ وہ الیق بذلک, اگر وہ قبول کر گیا تو اس سے مناسب شخصیت کوئی اور نہیں ہے. تو چاروں کو بلایا گیا, اور مضمون تو تھا اس میں کہ بھائی قاضی القضاۃ کی ضرورت ہے, تو چاروں آ رہے تھے. اب چاروں سوچ رہے تھے کہ بھائی اس مصیبت سے جان کیسے چھوٹے گی. تو سفیان ثوری اس نے کہا کہ میرے ہاں پاس تو ایک تجویز ہے, جا کے انشاءاللہ جان کو چھڑاؤں گا. ابن عیینہ نے کہا میرے پاس بھی ایک تجویز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا میری بھی ایک تجویز ہے, اور تجویز کیا حقیقت ہے میں اسے بتا دوں گا. اور قاضی ابن ابی لیلہ نے کہہ دیا کہ بھائی آپ 3 اگر اپنی اپنی تجویز میرے آس پاس کہتے ہیں تو بس ہے, لٹ ہو گیا, اتنا بڑا عالم. اور یہ اور پھر اس کے بعد اس نے مرغی اور بلی اور کتے کا پوچھنا شروع کر دیا. تو بادشاہ نے کہہ دیا کہ بھائی اسے تو طبیب کے پاس لے جائیں, یہ آدمی تو بہت بڑا عالم ہے لیکن اس کا دماغی فطور آ گیا ہے. صحیح ہے, تو مربول قلم ہے. تو وہ اسمائلنگ فیس نکلتا ہے اور تینوں کو دیکھتا ہے کہ ہماری تو جان چھوٹ گئی اور اللہ آپ لوگوں کا بھلا کر دے. اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس نے کہا کہ علی شان, یہ میرا تقاضا ہے. اس طرح وہ طبیب والے کہتے ہیں تقاضا, وہ ہمارے ہاں سے بلوچستان سے چمن ایک علاقہ ہے, چمن سے ایک آدمی گئے تھے, وہ یعنی چرواہا تھا, یہ لوگوں کے مال مویشی چرایا کرتے تھے. تو ہمارے وہاں پہ ایک بزرگ عالم ہوتے ہیں, اس نے اسے کہا کہ بھائی آپ کو نماز نہیں آتے, خدا کے بندے تبلیغ والے ہیں, 10 دن ان کے ساتھ لگائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے جی, لیکن وہ میرے مال مویشی. اس نے کہا وہ ذمہ داری میری, میں اس کا انتظام کر دوں گا, لیکن میرے پاس بھی وقت نہیں کہ آپ کو نماز سکھا سکوں, آپ ان کے ساتھ وقت لگائیں تاکہ نماز پڑھ کے آئیں, سیکھ کے آئیں. تو وہ آدمی چلا گیا. تو چلا گیا تو مولوی صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ واپس جب وہ آیا تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ, اس نے کہا جی نماز سیکھ لی, بڑا اچھا کام ہے, میں چلا گیا, لیکن کچھ چیزیں ایسی جو میری سمجھ میں نہیں آتی تھیں. اس نے کہا وہ کیسا؟ اس نے کہا کہ ایک لفظ وہ کہا کرتے تھے, تقاضے کے لیے چلے جائیں, تقاضے کے لیے چلے جائیں, اور تقاضے کے لیے لوگ اٹھ جاتے. اب مجھے تقاضے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تقاضا کیا چیز ہے. اس نے کہا 7ویں دن مجھے پتا لگ گیا کہ پخانہ کرنے ہوتے تھے. تقاضا کا مانا ہے کہ آپ کی جو طبی ڈیمانڈس ہیں, کسی کے ایک طبی ڈیمانڈ ہے, کسی کا دوسرا طبی ڈیمانڈ ہے, کسی کا تیسرا طبی. تو سفیان ثوری نے بھی کہا کہ میرا تقاضا ہے, تقاضا ہے. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک صفائی اس کے ساتھ ہو کے سارا, کیونکہ اس زمانے میں باتھ روم واتھ روم کا رواج نہیں تھا, سارا میں جانا تھا. تو وہ سارا میں جب چلے گئے, صفائی سے کہہ دیا کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں. تو وہ کھڑے ہو گئے. آگے ایک جاڑی تھی, اس جاڑی کے قریب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچ گئے تو وہاں جاڑی کے اوپر چادر ڈال دی, جس طرح آدمی بیٹھ جاتا ہے تقاضا پورا کرنے کے لیے, اور کرالنگ کرتے ہوئے دریا پہ چلے گئے. اور وہاں کشتی روانہ ہو چکی تھی. اس نے کہا کہ بھائی مجھے ایک آدمی ذبح کر رہا ہے, آپ مجھے پار لے چلیں. انہوں نے کہا کہ بھائی آدمی کو نجات مل جاتی ہے تو چلے. پیچھے آئے اور کشتی میں سوار کر دیا, اوور لوڈ کر دیا کشتی کو. لیکن جب پار گئے تو اس نے کہا کہ دیکھیے اب میری تو داڑھی بھی ہے اور پگڑی بھی ہے اور بڑے کپڑے بھی پہنے ہیں اور مولوی بھی ہوں, آپ کہیں کوئی آدمی تو نظر نہیں آ رہا, اور آپ کہتے ہیں مجھے آدمی ذبح کر رہا ہے. اس نے کہا کہ وہ بادشاہ مجھے قضاء کا عہدہ دینا چاہتے ہیں, اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من ولی لہ القضاء فکانما ذبح بغیر سکین, جس کو کورٹ کی ڈیوٹی دے دی گئی اسے تو بغیر چرے کے ذبح کر دیا گیا. تو اس نے کہا کہ وہ بغیر چرے کے مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے. تو میں دوڑ کے آیا. اچھا, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی تو اسے کہا کہ یہ پوسٹ. اس نے کہہ دیا لست بحال لذلک, میں اس کی اہلیت نہیں رکھتا. بادشاہ کو غصہ آیا, اس نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرماتا ہے دین یو ہیو ڈیسائیڈڈ, یوں پہ آدمی کو لوگ قاضی نہیں بناتے, یا آپ میری بات مانیں کہ میں سچ بولتا ہوں, یا آپ میری بات مانیں کہ میں سچ بولتا ہوں, نہ حال ہوں. آپ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹا آدمی وہ بھی نہ حال ہے. تو آپ نے فیصلہ کر دیا. تو بادشاہ کو غصہ ہے, اس نے کہا خدا کی قسم آپ نے یہ عہدہ قبول کرنا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے نہیں قبول کرنا, میں نے قبول نہیں کرنا. یہ جو ہوتے ہیں دمچھلے, ایک دمچھلا بیٹھا ہوا تھا, اس نے اٹھ کے کہہ دیا کہ امام صاحب ذرا عقل سے کام لو, بادشاہ نے جب قسم اٹھائی بادشاہ سلامت کے مقابلے میں آپ نے قسم نہیں اٹھانی چاہیے تھی. صحیح. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی میں مولوی ہوں, مسجد میں بیٹھ کے طلباء کو پڑھاتا ہوں, مجھے قسم پر چھوڑ دے اور یہ کفارہ ادا کر دے. مجھے قسم پر چھوڑ دے کہ میں اپنے حلف کے ساتھ کمیٹڈ رہوں, اور اسے کفارہ ادا کرنا چاہیے وہ کفارہ ادا کر دے. ہاں تو بادشاہ نے کہہ دیا کہ اس آدمی کو جیل لے چلو, تو روزانہ اسے 10 کوڑے لگایا کرتے تھے, آپ کا جنازہ بھی جیل ہی سے نکلا. اسی وجہ سے یہی تو مصیبت تھی. ہاں عہدہ نہیں لیا, کیونکہ اس زمانے کے بادشاہ جو تھے وہ قاضی سے اپنا الو سیدھا کرواتے تھے, ابھی بھی کرواتے ہیں اپنا الو سیدھا کرو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ممالک ہوتے ہیں, یہ ممالک اس طرح کھڑے ہوتے ہیں نماز میں. اصل میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ جو نماز میں اس طرح کھڑے ہوتے ہیں, اس کو اتنا مارا گیا تھا, اتنا مارا گیا تھا مکرہ کے طلاق کے حوالے سے کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تھے, دونوں ہاتھ. اور جو بعد میں پیوند ہو گئے تو وہ جب نیت باندھتے تھے اس کے ہاتھ ایسے نہیں ہوتے تھے, وہ اس طرح کے تھے. اللہ اکبر, اور پھر اس طرح کھڑے ہوتے کیونکہ وہ تو اب موالک جو ہیں اپنے امام کو اپنے امام کی اتباع کرتے ہوئے وہ جب نیت باندھتے ہیں تو یہاں اللہ ہاتھ لے چلتے ہیں سر کے اوپر, سر کے اوپر, کہ ہمارے امام اس کو ضرور کوئی حدیث ملی ہوگی. حالانکہ وہ غریب اپنی تکلیف کی وجہ سے اس طرح, کیونکہ اس سے بادشاہ یہ فتویٰ لینا چاہتا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے, بادشاہ یہ فتویٰ لینا چاہتا تھا کہ جو لوگ بیعت کر جائے, مینس دا انٹائر نیشن, ساری نیشن جو بیعت لے لے وفاداری کا ہاتھ کر دے, تو اس میں آپ یہ فتویٰ دے دیں کہ اس میں میں ایک الفاظ کا اضافہ کر دیتا ہوں, الفاظ کا, کہ اگر وہ اس بیعت کو اور اس یہ جو ایگریمنٹ کر چکا ہے یا مجھے ایکسیپٹ کر چکے ہیں بطور خلیفہ, اگر اس کو توڑ دیتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کی بار وہ عدالت سے آ رہے تھے اور پولیس ساتھ تھی, دو چار سپاہی جو اسکاٹ کر رہے تھے اور گھوڑوں پر سوار, کیونکہ قاضی القضاۃ چیف جسٹس آ رہا تھا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی راستے پہ آ رہا تھا. راستے میں دو آدمیوں کی لڑائی تھی, دو آدمیوں کی لڑائی تھی. سیرۃ النعمان میں علامہ شبلی نے واقعہ نقل کیا, آپ کے پاس سیرۃ النعمان تو نہیں ہے؟ علامہ شبلی کی. اچھا, تو یہ راستے میں دو آدمی لڑ رہے تھے تو ایک آدمی نے دوسرے سے کہہ دی اپنے زانیتین, آپ کے ماں باپ دونوں زناکار ہیں, جیسے کہتے ہیں قذف. اور اگر آدمی اس قسم کی تہمت کسی کے اوپر لگائے اور وہ کورٹ چلا جائے اور وہ وہاں پرو کر دے کہ اس نے مجھے میرے اوپر یہ زنا کی تہمت لگا دی ہے, تو پھر اسے 80 کوڑے لگا دیے جائیں گے. جیسے کہتے ہیں حد قذف, سورہ نور کے اندر حد قذف کا تذکرہ ہے. تو اس نے کہہ دیا کہ آپ کے ماں باپ دونوں زناکار ہیں. صحیح, اب قاضی ابن ابی لیلہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے, اس کو غصہ چڑھ گیا اور اس نے فوراً پولیس سے کہہ دیا کہ اس آدمی کو پکڑے. آدمی کو پکڑ لیا اور قریب کی مسجد میں لے گیا, قریب کی مسجد میں, اور حکم دے دیا کہ اس کو 160 کوڑے لگا دیے جائیں. اب وہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس ماجرا کو دیکھتے ہی حیران اور ششدر رہ گئے, حیران اور ششدر رہ گئے. جب اس نے بکری دیری کے 160 کوڑے لگا دیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اتق اللہ ابن ابی لیلہ, خدا کا خوف کیجیے ابن ابی لیلہ, کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ آپ کورٹ میں مداخلت کر رہے ہیں, کنڈکٹ آپ کورٹ کر رہے ہیں, توہین عدالت کر رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنے شرعی احکام کو آپ نے وائلیٹ کر دیا. اس نے کہا when you have come out of your court then you are only ابن ابی لیلہ, you are not a قاضی القضاۃ or chief justice of supreme court, now you are a simple مولوی like mine, میرے جیسے مولوی, آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قاضی سماعت کرے گا اپنے طور پر, وہ سوموٹو ایکشن نہیں لیتا, کوئی اس کے لیے تو کوئی کلیمنٹ چاہیے. تو جس آدمی کے والدین کو زناکار کہا گیا, کیا ان میں سے کسی نے آپ کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا کہ انہوں نے تہمت لگا دی ہمارے اوپر؟ یہ دو باتیں. اور تیسری بات کہ جس آدمی نے یہ تہمت لگائی, آپ نے اس سے کوئی ثبوت مانگے کہ بھائی آپ نے جو زانیتین کہہ دیا آپ کے پاس اس کے کوئی شواہد وغیرہ ہیں؟ صحیح, یہ تیسری بات. اور چوتھی بات یہ کہ آپ سماعت کے لیے اسے مسجد میں لے آئے اور آپ کوڑے بھی مسجد میں لگانا چاہتے ہیں, حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے عمر بر مسجد کے اندر کوئی سزا نہیں دی, کہ مسجد رحمت کی جگہ یا عذاب کی جگہ تو نہیں کیا. اور پھر یہ کہہ دیا کہ جب جرائم 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 ہوں لیکن تمام ایک ہی قبیلے کے ہوں, تمام ایک ہی قبیلے کے ہوں, تو وہاں ان چیزوں میں تداخل کیا جاتا ہے, سزا ایک ہی دی جاتی ہے. آپ نے 160 کا کیا تصور دے دیا. تو قاضی ابن ابی لیلہ نے خلیفہ سے شکایت کی, خلیفہ سے شکایت کی کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عجیب آدمی مداخلت درکار سرکار کرتے ہیں, درکار سرکار. تو اس پر پابندی لگا دی گئی, پابندی لگا دی گئی کہ اگر کوئی آپ سے ملنے آئے یہاں, اگر کوئی آپ سے, تو آپ قطعاً کوئی فتویٰ نہیں دیں گے, فتویٰ نہیں دیں گے. اور پھر مسئلہ یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار کسی نے پوچھ لیا کہ اگر آدمی وضو کرے اور اسے یاد بھی ہو کہ میں روزے سے ہوں لیکن بے احتیاطی کرتے ہوئے پانی نکل گیا تو کیا کرے گا, اس پر قضا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بادشاہ نے پابندی لگا دی, میں فتویٰ دینے کا مجاز نہیں. یہ جو اللہ والے لوگ تھے. تو اب قسم کا مسئلہ کہ قسم بغیر ضرورت کے نہیں اٹھانی, اور پھر جھوٹا قسم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من حلف باللہ کاذبا لقی اللہ وهو علی غضبان, جب آدمی اللہ کے ذات پر جھوٹا قسم اٹھائے تو جب اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ غصے سے سرخ لال پیلا ہوتا جائے گا اس کو، آپ نے میرے ذات کو جھوٹے قسم کا ہدف بنا دیا تھا، صحیح؟ یہ دوسری بات. تیسرا مسئلہ انتہائی اہم وہ ہے انواع القسم، کہ شریعت میں قسم کے انواع ہیں تین. کتنے ہیں؟ تین. ایک کو کہتے ہیں یمین لغو، اور دوسرے کو کہتے ہیں یمین غموس، اور تیسرے کو کہتے ہیں یمین منعقد. اب یمین لغو کیا ہے؟ قرآن کریم پیچھے یہ آیت اس کے بالکل رائٹ اوے اس کے بعد آتا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ آپ کا گرفت اور مواخذہ نہیں کرتا آپ کے لغو قسم پر. تو لغو قسم کیا ہے؟ لغو قسم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لغو قسم یہ ہے کہ ارادہ کیے بغیر آدمی کے زبان پہ قسم کے الفاظ آ جائیں. اس طرح یہ ہمارے ہلمندی صاحب اور عمر دین والے یہ جو افغانستان میں بات کرتے ہیں تو واللہ واللہ بہت کہتے ہیں، حالانکہ واللہ یہ شرعی قسم ہے، ان کا ارادہ قسم کا نہیں ہوتا لیکن باتوں باتوں میں قسم کہے جاتے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ یمین لغو ہے، جبکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ یمین منعقد ہے. وہ کہتے ہیں یہ یمین منعقد ہے، یہ یمین لغو نہیں، یہ یمین لغو کی تعریف ہی کچھ اور ہے، یہ یمین لغو کی تعریف ہی کچھ اور ہے، اور اسے ہم یمین لغو نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری حدیث پک کر دی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثلاثن جدہن جدن وحضلہن جدن، الطلاق والعتاق والیمین. تین چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا لفظ بغیر نیت کے اپنا کام کر جاتا ہے. ایک طلاق، آدمی بغیر ارادے کے لفظ طلاق کہہ دے تو عورت طلاق ہو جاتی ہے، اس کے لیے نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہ صریح لفظ ہے جو اپنے محل میں کام کر جاتا ہے. اور ولایتات، جو آدمی اپنے غلام اور اپنی کنیز سے کہہ دے غیر ارادی طور پر کہ آزاد ہو، تو اسے بھی نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اب طلاق. اور تیسرا قسم، اگر آدمی قسم کے الفاظ بغیر ارادے کہہ دے قسم ہو جاتی ہے، یہ میرے لگوا نہیں، ورنہ اس حدیث کا آپ کیا کرو گے؟ لا کہ سلاسن جدہن جدن وحضلہن جدن، الطلاق والعتاق والیمین. تین چیزیں ایسی ہیں جس کا قصد بھی قصد ہے اور اس کا مسخرہ کرنا اور مذاق کرنا بھی قصد ہے، تو منعقد ہو جاتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک میں نے لغوا کی ڈیفینیشن یہ ہے، یا اس کی شناخت یہ ہے کہ آدمی کسی امر ماضی پر، مینس کسی گزرے ہوئے کام پر قسم اٹھائے کہ خدا کی قسم یہ کام ایسا ہو چکا ہے، خدا کی قسم یہ کام ایسا ہو چکا، اور اس کا یقین کامل تھا کہ یہ کام ایسا ہے، تو اسے یمین لغوا کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یمین لغوا، کہ وہ آدمی 100% اس پر مطمئن تھا کہ یہ کام ایسا ہو چکا ہے لیکن ماضی کا کام ہے، تو یہ ہے یمین لغوا. اور دوسرا یمین غموس، یمین غموس اسے کہتے ہیں کہ کسی امر ماضی پر یہ سمجھتے ہوئے مجھے پتا ہے کہ یہ کام ایسا ہے نہیں، مفت میں اپنے نمبر ٹانکنے ہیں تاکہ میری بات ذرا وزندار بن جائے، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ جس چیز کا میں قسم کھا رہا ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہوں، کل یہ کام ایسا ہوا تھا میں وہاں موجود تھا. اچھا، تو ایسے یمین غموس کہتے ہیں. اور یمین اور غموس کا معنی لغوی ہے غوطہ دینا، غموس کا معنی ہے غوطہ دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یغمس فی نار جہنم، اس آدمی کو دوزخ کی آگ میں غوطہ لگایا جائے گا، اس کو غوطہ دیا جائے گا، اس کو ڈبایا جائے گا دوزخ کی آگ میں، کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ جھوٹے اور پھر بھی قسم اٹھاتا ہے. اور تیسرا یمین منعقد، یمین منعقد کا مفہوم یہ کہ آنے والے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھائی جائے، لیکن ان فیوچر، ماضی کے دونوں قسموں کا تعلق، یمین غموس اور یمین لغوا کا تعلق ماضی سے ہے اور منعقد کا تعلق فیوچر سے ہے. یمین لغوا میں تو کچھ بھی نہیں، گرفت بھی نہیں، کفارہ بھی نہیں، یمین غموس میں کفارہ نہیں، عذاب ہے آخرت والی، عذاب ہے آخرت. یمین منعقد میں اس میں کفارہ ہوگا اگر آپ نے قسم کی مخالفت کر دی، کیا ہوگا اس میں کفارہ؟ اب کفارہ کیا ہے؟ آگے آ رہا ہے، نیچے دیکھیے، ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور نہ بنائیے اللہ تعالیٰ کو نشانہ اپنے قسموں کا، ان تبرو کہ آپ نیکی نہیں کریں گے، وہ تتقو اور تقوی نہیں کریں گے، وہ تصلحو بین الناس اور آپ اصلاح نہیں کریں گے انسانوں کے درمیان، واللہ اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے آپ کے ارادوں کا، لا یواخذکم اللہ نہیں مواخذہ کرتا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا، باللغو فی ایمانکم لغوا قسموں کے حوالے سے، لغوا قسم پہ اللہ مواخذہ نہیں کرتا. تو امام شافعی کے نزدیک لا واللہ اور بلا واللہ، جو ارادے کے بغیر قسم کے الفاظ زبان پہ آ جائے تو اس کے نزدیک یہ یمین لغوا ہے، جبکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو یمین منعقد ہے، وہ تو صریح الفاظ ہے، نیت کے محتاج ہے نہیں. یمین لغوا کا تعلق ماضی کا کوئی کام یہ یقین کرتے ہوئے کہ یہ کام ایسا ہے. ولیکن یواخذکم، لیکن اللہ کریم مواخذہ کرے گا آپ لوگوں کا، بما کسبت قلوبکم، بما کسبت قلوبکم ان قسموں کے حوالے سے جس کا عزم کیا ہے آپ کے دلوں نے، یعنی یمین منعقد، بما کسبت قلوبکم جس کا ہضم کیا ہے آپ کے دلوں نے یعنی یمین منعقد واللہ اللہ تعالیٰ غفور بخشش کرنے والا ہے حلیم اور بہت بردبار ہے للذین یولون من نسائہم یہ ایک خاص قسم کا قسم ہے للذین یولون من نسائہم یہ ایک خاص قسم کا قسم ہے سب سے پہلے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اب یہ جو مسئلہ پھر آ گیا پھر فیملی لاز ہیں ریگارڈنگ طلاق اینڈ ڈیورس اینڈ ڈیزولوشن آف میرجز اینڈ آل دیز تھنگس ابھی یہ چیپٹر شروع ہو رہا ہے یہ چیپٹر ہے فیملی لاز کا اور فیملی لاز ریلیٹنگ ٹو طلاق اینڈ ڈیزولوشن اینڈ تنسیخ اینڈ خلع ایلا ظہار الی آخرہ تو شریعت اسلامیہ میں طلاق کے اقسام ہیں ایک طلاق کو کہتے ہیں طلاق رجعی دوسرے قسم کا طلاق ہوتا ہے طلاق بائن تیسرے قسم کا ہوتا ہے طلاق مغلظ ایک چوتھی صورت ہے ایلا کی ایک پانچویں شکل ہی ظہار کی ایک چھٹی شکل ہے خلع کی اور ایک ساتویں شکل ہی تنسیخ کی کتنے انواع ہو گئے سات انواع ہو گئے تو آپ یاد کر سکیں گے نہیں نہیں اس پہ ڈیپینڈ نہ کیا کریں یہ ذہن میں رکھا کریں ایک طلاق رجعی رجعی طلاق کا معنی یہ ہے کہ آدمی صریح لفظ سے صریح لفظ مین ڈیورس طلاق یہ صریح الفاظ ہیں صریح لفظ سے اپنی بیوی بی کو ایک یا دو طلاق دے دیں کتنے ایک یا دو طلاق کیونکہ کل کا کل نصاب کتنا ہے تین کا تو ایک دے دے یا دو دے دے اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی کیا کہتے ہیں طلاق رجعی لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ لفظ صریح ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے یعنی وہ لفظ جو طلاق میں بالکل واضح اور کلیئر ہے مینس ڈیورس یا طلاق دے دیتا ہوں یا آپ مطلقہ ہیں میں آپ کو طلاق کر چکا ہوں دو طلاق یا ایک طلاق تو یہ طلاق کا لفظ صریح ہے یہ نیت کی بھی محتاج نہیں اگر آپ نیت نہ بھی کر چکے ہیں یہ بندوق کی گولی ہے نالی سے نکل گئی اور سینے پہ لگ گئی تو ارادہ آپ کو کسی کے مروانے کا تھا یا نہ تھا لیکن وہ جو لگ گئی تو لگ گئی صحیح ہے کیونکہ وہ حدیث جو ابھی میں نے کہہ دیا کہ سلاسن جدہن جدن و حضلہن جدن الطلاق والعتاق والیمین ابھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی جتنے سارے ائمہ ہیں اللہ ان کے مرقد کو منور بنا دے کسی نے کوئی نیا دین نہیں لایا کسی نے کوئی نیا دین نہیں لایا وہ انٹرپریٹ اور ایکسپلین کرتے ہیں حضور ہی کے اقوال و اعمال کو اور قرآن کریم ہی کی آیات کو صحیح ہے اچھا تو اب اسے کہتے ہیں طلاق رجعی طلاق رجعی کا حکم یہ ہے کہ عدت ہوگی 3 منسز پیریڈ کتنے 3 منسز پیریڈ اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ اینڈ 3 پیوریفیکیشن پیریڈ اکارڈنگ ٹو شافعی رحمہ اللہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 طہر اسے طہر کہتے ہیں جب منسز سے عورت صاف ہو جائے اس کا اصطلاحی لفظ ہے اس کے لیے طہر کہ 3 طہر گزر جائیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عدت گزر گئی عدت گزر گئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب 3 حیض گزر جائیں تو عدت گزر گئی اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیوں طہر کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں حیض اور منسز پیریڈ کہتے ہیں تو رائٹ اوے وی ول گو ٹو 2 آیات آف ہولی قرآن دیکھیے آیت نمبر 228 کے بعد رائٹ اوے شروع ہو جاتا ہے والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والمطلقات طلاق شدہ عورتیں يتربصن بأنفسهن وہ انتظار کریں گے عدت گزارنے کے حوالے سے ثلاثة قروء 3 قروء کیا 3 قروء 3 قروء اب یہ قروء یہ پلورل ہے قرء کا یہ پلورل ہے کس چیز کا قرء کا اور قرء کے لغت عربی میں دو ہی معنی ہے حیض بھی اور طہر بھی لغت عربی میں ایک کامن ورڈ ہے کبھی حیض کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی طہر کے لیے استعمال ہوتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے طہر کے معنی میں استعمال کر دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حیض کے معنی میں استعمال کر دیا اور ابھی جائیے 28 پارے میں سورہ الطلاق نبی اذا طلقتم النساء او میرے نبی کل امت کا اللہ پیغمبر سے نہیں کہتا جب آپ عورتوں کو طلاق دینا چاہیں پیغمبر ہی از دا فرسٹ ایڈریسنگ اف اللہ سبحانہ و تعالی کہ آپ اپنے امت سے یہ کہہ دیں یا ایھا النبی کیونکہ طلقتم پیچھے پلورل کا ورب آیا ہے سنگولر کا نہیں ہے یا ایھا النبی او میرے نبی کل امت کا یہاں انویزبل دو کلمات ہیں جو مرئی نہیں ہے نظر نہیں آتے کل اپنے امت سے کہہ دیجئے کیونکہ طلقتم کا جو فعل ہے وہاں ایڈریس از مور دین 2 تو مین امہ اذا طلقتم النساء اپنی امت سے کی دیجئے اذا طلقتم النساء کہ جب آپ طلاق دینا چاہیں اپنی بیویوں کو فطلقوهن لعدتهن آپ طلاق دیجئے انہیں لعدتهن. اب مسئلہ ہے اسلام کلمے کا, یہ لعدتهن میں لام کلمہ ہے, اس مسئلے نے ایک دوسرا گڑ اسلام کلمے نے دو اماموں کے لیے ایک دوسرا گڑبڑ بنا دیا ہے کہ فطلقوهن لعدتهن طلاق دیجئے اپنی بیویوں کو لعدتهن. اب اسلام کے بہت سارے استعمالات ہیں لغت عربی میں, کہتے ہیں اللام للتملیک, کبھی یہ لام کلمہ یہ تملیک فائدہ کرتا ہے, یہ تملیک فائدہ کرتا ہے, ہاں ظال فلان یہ فلان کی ملکیت ہے. یہ ملکیت کا مفہوم ہم نے کہاں سے نکالا؟ لام کلمے سے. کہاں سے نکالا؟ لام کلمہ فلان یہ فلان کی ملکیت ہے. تو لام کبھی ہوتا ہے تملیک کے لیے, صحیح, اور کبھی ہوتا ہے عاقبت کے لیے. کس کے لیے؟ عاقبت, انجام کے لیے. لدول الموت وابن للخرابی, ایک عربی کے شاعر نے کہہ دیا ہے کہ لہو ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابن للخرابی, اللہ کا ایک فرشتہ ہے وہ ہر روز آواز دیا کرتا ہے کہ آپ پیدا ہوتے جائیے عاقبت آپ کا مرنا ہے, اور بلڈنگ بناتے رہے عاقبت اس کا گرنا ہے. تو وہاں لام کلمہ عاقبت میں مستعمل ہے. لام کلمہ تیمہ بنی فرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں لام عاقبت کے لیے ہے کہ فطلقوهن طلاق دیجئے انہیں لعدتهن, اور طلاق کی عاقبت عدت گزارنی ہے. طلاق کی عاقبت کیا ہے؟ عدت گزارنی ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لام, اسے کہتے ہیں حرف جر. اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف جر. یہ حرف جر لام کبھی فی کے معنی میں آتا ہے کہ فطلقوهن فی عدتهن, انہیں طلاق دے دیجئے ان کے عدت کے دوران, عدت والے پیریڈ کے دوران. اب لفظ کا معنی یہ کہ انہیں طلاق دیجئے عدت والے پیریڈ کے دوران. اب ائمہ سارے اس پر متفق ہیں کہ حیض کے دوران منس پیریڈ کے دوران طلاق دینا بدعت ہے. واقع ہے, اثر دکھا دیتا ہے لیکن گناہ ہے. یعنی جب آپ نے طلاق دینی ہے تو پیوریفیکیشن پیریڈ میں دینی ہوگی. حیض میں طلاق دینا اسے علماء نے بدعت کہہ دیا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی حیض کے دوران. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے, حضور کے پاس آئے اور کہہ دیا کہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور وہ منسز میں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ردھا یا فلمرہ فلیراجعہا, اسے حکم دے دیں کہ اسے رجوع کر دیں, ابن اپنے بیٹے کو حکم دے کہ اسے رجوع کر دیں. وہاں اہل حدیث حضرات انہوں نے تو حیض کے دوران طلاق کو غیر منعقد قرار دیا ہے کہ وہ واقع نہیں ہوتے, وہ واقع نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلیراجعہا, لفظ دیکھیے حدیث کی کہ اسے رجوع کریں. رجوع کا تصور تو تب ہوتا ہے جب طلاق واقع ہو جاتی ہے. طلاق واقع نہ ہو تو فلیراجعہا کے کلمے کا تصور کیا ہے پھر, صحیح ہے؟ اب حیض میں چونکہ طلاق بدعی طلاق تھی, بدعت والی طلاق تھی, صحیح ہے, لیکن اثر تو اس نے دکھا دیا. تو حیض میں طلاق دینا یہ تمام ائمہ کے نزدیک بدعت ہے. تو طہر میں دینی چاہیے, کس میں دینی چاہیے؟ طہر. اور یہاں پہ اللہ نے کہہ دیا کہ فطلقوهن, طلاق دیجئے انہیں ان کے عدت والے پیریڈ میں, یعنی جو چیز عدت میں شمار ہوتی ہے اس وقت. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے طلاق دینا تو ہے طہر میں, اور اس طہر کو اللہ تعالیٰ نے عدت قرار دیا, اس طہر کو اللہ تعالیٰ نے عدت قرار دیا. تو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ چلو اب ایک فیصلہ کر جاتے ہیں, چلو اب ایک عجیب فیصلہ کر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے طلاق کس وقت دے گا, طہر میں یا حیض میں؟ وہ کہتا ہے حیض میں تو بدعت ہے تمام کے نزدیک, تو کب دے گا؟ طہر میں. طہر فار ایگزامپل ایک دن گزر گیا یا ایک گھنٹہ گزر گیا ہے؟ ایک دن گزر گیا ہے یا ایک گھنٹہ گزر گیا ہے؟ تو ایک گھنٹہ طہر گزرنے کے بعد جب آدمی نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو, دیٹ از ٹو بی کاؤنٹڈ ان عدہ اور ناٹ؟ یہی طہر جو شروع ہو چکا ہے یہ کاؤنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر نہیں کاؤنٹ ہوگا اور مزید تین آپ, تو یہ سزا اس عورت کو کس چیز کی مل رہی ہے؟ اس عورت کو یہ سزا کس چیز کی مل رہی ہے؟ دین دیٹ از ناٹ ثلاثہ قروء, دین دیٹ از آلموسٹ فور قروء. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی کاؤنٹ ہوگا تو جو گھنٹہ گزر گیا ہے, تو مینس کہ دیٹ از ناٹ اے کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ قرآہ, دس ون دی فرسٹ ون, یہ تو اس کا ایک حصہ ہے. تو پھر اللہ کریم نے کوئی کسر بتا دینی چاہیے کہ فعدتہن اثنان وبعض القرء الثالث, کہ دو طہر اور تیسرے طہر کا جو پہلے والا ہے اس کا کچھ حصہ, اس کا کچھ حصہ. اور پھر امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چلو ذرا لغت عربی پہ چلتے ہیں, لغت عربی پہ چلتے ہیں کہ عدد واحد اثنان ثلاثہ اربعہ خمسہ الی آخرہ, کہ جب کہ جب معدود, معدود بھی جو چیز شمار کیا جاتا ہے, معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث آئے گا, معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث آئے گا, اور معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر آئے گا. یہ لغت عربی کا استعمال ہے, یہ لغت عربی کا استعمال. اب یہاں پہ اگر قرآ کو آپ طہر کہہ دیں, کیا کہہ دیں, قرآ کو آپ طہر کہہ دیں تو طہر لغت عربی میں مؤنث ہے. کیا ہے؟ مؤنث. تو پھر یہاں لفظ ثلاثۃ نہیں ہونا چاہیے تھا, پھر ثلاثۃ ہونا چاہیے تھا. کہ ثلاثۃ قروء, جب لفظ ثلاثۃ آیا ہے تو اٹ مینس کہ قرآ سے مراد حیض ہے اور طہر نہیں ہے. انشاءاللہ پھر الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحاب اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. فالله خير. میں نے کہہ دیا تھا کہ طلاق اور تنسیخ نکاح کے کئی سارے طریقے ہیں شریعت اسلامیہ میں. ایک تو یہ کہ نکاح یہ سنت ہے, اور کن کے لیے سنت ہے؟ جن کا بس چلتا ہے. کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ. وہ لوگ جو نکاح اور اس کے تقاضوں کو افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ پاک دامنی اختیار کریں, عفت کو نہ چھوڑیں, تا آنکہ اللہ تعالیٰ انہیں افورڈ کرنے کی قوت دے دے. اب جب آدمی نکاح کرے, کبھی کبھار آدمی پھنس جاتا ہے کہ اب اس سے چھڑاوا کیسے ممکن ہو, تو ما انزل اللہ داء الا وقد انزل له دواء. حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا میں جتنی ساری مشکلات اور بیماریاں پیدا کی, اس کا کوئی علاج بھی اسی کائنات میں اللہ نے پیدا کی. علیحدہ بات ہے کہ کسی آدمی کا اپروچ ہو یا نہ ہو, لیکن کا مثلا یعنی اکارڈنگ ٹو ڈاکٹرز کینسر ایک لا علاج مرض ہے, لیکن اللہ کی دنیا میں وہ لا علاج نہیں, لیکن ابھی تک ان کا اپروچ نہیں ہو سکا, وہاں تک نہیں پہنچ پائے, کیونکہ حضور نے قاعدہ کلیہ بیان کر دیا ہے کہ ما انزل اللہ داء الا وقد انزل له دواء. اللہ کریم نے جتنے امراض اور جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں, جتنی مصیبتیں, اس کا کوئی علاج بھی کائنات کے اندر پیدا کر دیا ہے. ناؤ وی آر باؤنڈ ٹو ڈو ریسرچ, کہ ہم ریسرچ کرتے رہیں گے تو وہ ڈھونڈ پائیں گے. مدتوں بعد ایک زمانے میں یہ جو تپدق کی بیماری تھی یا ٹی بی کی, تو یہ لا علاج تھی, اب وہ کوئی بیماری نہیں رہی, کیونکہ یہ تو ایک ارتقائی پروسیس سے چلتا رہے گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بڑی قابل غور حدیث ہے کہ ما انزل اللہ داء الا وقد انزل له دواء. اب جہاں جو بھی مشکل ہو, اس مشکل کے حل کے لیے بھی اللہ کے دین نے کوئی بات تو بتائی ہوگی. دیر از اے ویل, دیر از اے وے. اور ہمارے قانون میں ہے ایک ٹرم, اور دیٹ از اے رومن ٹرم, یو بی جس ای بی ریمیڈیم. یو بی جس جس جے یو ایس ناٹ جسٹ, یو بی جس ای بی ریمیڈیم. کہ جہاں پہ ظلم ہو تو وہاں اس کی کوئی ریمیڈی ہوگی, وہاں اس کی کوئی ریمیڈی ہوگی, وہاں اس کا کوئی علاج ہوگا. اب ایک آدمی پھنس گیا نکاح میں, اب چوراوا کیسے ممکن ہو, تو شریعت اسلامیہ نے طلاق کا تصور دے دیا, ڈیورس کا تصور دے دیا. وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت یہ سٹریس کرتا ہے اور امفسائز کرتا ہے جوڑ پر, نہ کہ توڑ پر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح کرتے رہیے اور خواتین کے ساتھ گزارا کرتے رہیے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا خیر فی النساء ولا صبر عنهن یغلبن کریما ویغلبهن لئیما. لا خیر فی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موسٹ آف دا فیمیل, اب فیمیل چونکہ نہیں سن رہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ موسٹ آف دا فیمیل, ان میں خیر نہیں ہوگا کیونکہ ان کی ذہنیت بڑی تنگ ہوتی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایموشنل بڑے ہوتے ہیں, کیونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں 100 سال وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے, ایک دن تکلیف آئے تو اس کا رد عمل ہوگا کہ مارا اے تو فیاض الدار خیرن کٹ, تو جب سے اس بدبخت گھر کے اندر آئی ہوں میں نے خیر کا منہ نہیں دیکھا. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پتھے کی باتیں کیا کرتے تھے, ہم کہہ نہیں سکتے کہ لا خیر فی النساء ولا صبر عنهن, تو موسٹ آف دیم اس میں کوئی خیر بہت تھوڑی ہوگی, لیکن بغیر ان کی زندگی کی گاڑی بھی نہیں چلتی, ان سے آپ رک بھی نہیں سکتے, یعنی آپ رک بھی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مزاج یہ ہے کہ یغلبن کریما, آدمی اگر شرافت کا مظاہرہ کرے تو خاتون غالب رہے گی, اور اگر آدمی اپنی خبیث طبیعت کا مظاہرہ کرے تو کنٹرول کر جائے گا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فأحب أن أكون كريما مغلوبا ولا أحب أن أكون لئيما غالبا, میں اپنے آپ کو اچھے آدمی بنانا چاہتا ہوں اگر کہ خواتین پر کمزور رہا ہوں, میں اپنے آپ کو خواتین پر زوراور اور طاقتور بنا کر خبیث نہیں بننا چاہتا. تو یہ بڑی اچھی تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ بھائی کیونکہ بخاری, امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے, یہ بات تو آپ نے سن لی ہوگی کہ وخلق منہا زوجہا, سورہ نساء کے اندر کہ اللہ کریم نے حضرت آدم کے بدن سے ہی اس کا میٹ تیار کر دیا اور پیدا کر دیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خلقت من الضلع الاعوج, یہ حضرت آدم کی پسلی سے اس کو پیدا کیا گیا. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پسلی تو ٹھیڑی ہوتی, ان استمتعت بها فتتركها معوجہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی ٹیڑی پسلی پر میں کوئی نفع لے لوں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹیڑی رکھ کر گزارا کرتے رہیے، وہ ان تقیمہ فتکسرها، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں نے سیدھا کرنا ہے تو توڑ دو، توڑ دو گے، حضور پاک نے فرمایا کہ توڑ دو گے، یعنی ٹیڑی چیز کو آپ سیدھا کیسے کریں گے، حکمت سے کام لیتے رہیں گے تاکہ وہ حکمت سے آپ کے تقاضے پورے ہوتے رہیں۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے ذہن میں اس لیے ڈالنا چاہا کہ طلاق شریعت اسلامیہ طلاق کو انکریج نہیں کرتا، کیونکہ شریعت اسلامیہ اس پہ حریص ہے کہ انسانوں کے درمیان اور بالخصوص مسلمانوں کے درمیان جوڑ ہو۔ اب جوڑ پیدا ہوتا ہے نکاح سے، طلاق سے تو توڑ پیدا ہوتا ہے، اور خصوصاً ہمارے مشرقی معاشرے میں، یہاں تو کوئی بھاگ نہیں کرتا، اللہ رحم فرمائے، ہم بھی آ کر ان کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، ان کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اور جس طرح یہ بے درغ نے طلاق دیتے رہتے ہیں ہم بھی دیتے رہتے ہیں، بلکہ ہم کیا دیتے رہتے ہیں، وہ چلی جاتی ہیں کہ بھائی مجھے دے دیں، صحیح ہے، اس لیے کہ ان کے رنگ میں ہر درکان نہ مکرف نہ مقصود، گدا وہ بھی نمک کے کان میں چلا گیا تو نمک میں کنورٹ ہو گیا، نمک میں تبدیل ہو گیا۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا ابغض المباحات الى اللہ الطلاق، مباح کا معنی ہے جو چیز آپشنل ہو، مباح کا معنی کیا ہوتا ہے، آپشنل چیز، یعنی جسے آپ کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں، ڈزنٹ میٹر، آپ کرنا چاہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک چیز ہے جو آپشنل ہے، لیکن اللہ کریم اس سے بہت نفرت کرتا ہے، طلاق سے اللہ کریم بہت نفرت کرتا ہے۔ ابغض المباحات الى اللہ الطلاق، اب طلاق کے طریقے شریعت اسلامیہ میں کتنے ہیں، تو میں نے بتا دیا تھا کہ طلاق کا نصاب، ٹوٹل نصاب میکسیمم کتنے ہیں، تین، تین سے کم ہوں گے ایک یا دو تو اسے کہتے ہیں طلاق رجعی، اسے کہتے ہیں طلاق، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ واضح اور کلیئر کٹ ایکسپریشن اور لفظ وہ طلاق والا استعمال ہے، کون سا استعمال ہے، طلاق والا یا ڈیورس والا، لفظ ایکسپریشن وہی استعمال ہو اور ایک ہو یا دو ہو تو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ اگر ایکسپریشن کوئی دوسرا لفظ ہو، فار ایگزامپل آپ نے کہہ دیا اپنی بیوی سے غصے میں کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، ہاں یہ نکل لیتا ہوں آپ کے لیے، یہ نکل لیتے ہیں آپ کے لیے، میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، اب آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، بیسک دیٹ از ناٹ دی ایکچوئل ورڈنگ آف طلاق، صحیح، اب آپ کے انٹینشن کو ہم دیکھ لیں گے کہ بھائی آپ کا، کیونکہ مسئلہ آپ کا اور اللہ کے درمیان تھا، کہ جب آپ یہ الفاظ کہہ رہے تھے تو آپ کا ارادہ کیا تھا، تو اگر آپ نے کہہ دیا کہ میرا ارادہ تھا ہی اس کے چھوڑنے کا یعنی طلاق دینے کا، تو الفاظ طلاق کے نہیں ہیں لیکن انٹینشن آپ کے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں طلاق بائن، اس کو بائن، بائن بائن مینز جدا کرنے والا، طلاق رجعی مینز ویئر یو ہیو اے رائٹ ٹو ریٹرن ٹو یور وائف، وائی ہیئر ان بائن یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو ریٹرن ٹو یور وائف، یس ایون دو ہی ڈیڈنٹ سے بٹ یا صحیح، اچھا ہاں، اب رجعی طلاق میں جب تک 3 منسز پیریڈ گزرے نہیں ہوں گے اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ، اور 3 پیوریفیکیشن پیریڈ گزرے نہیں ہوں گے اکارڈنگ ٹو 3 ائمہ، تو تبھی تک اس شوہر کو حق ہے کہ وہ زبانی طور پر اسے کہہ دے کہ میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، یا جا کے اس کے ساتھ ملے، جا کے اس کے ساتھ خلوت کرے اور تنہائی میں ملے، تو دیٹ از پریکٹیکل ریٹرن اینڈ دس از وربل اینڈ اورل ریٹرن، یا اورل کرے یا پریکٹیکل کرے، لیکن اب طلاق کا اثر وہ سسپینڈڈ ہوگا لیکن طلاق اپنی جگہ قائم رہیں گے، اگر ایک دیا ہے تو ایک از جسٹ لائک اے شیڈو اپان دی ہیڈ آف یور وائف، انڈرسٹینڈ، اگر پیچھے آپ نے دو اور کے دیے تو مکمل نصاب 3 ہو گیا، ناؤ شی وی فری، بات ذہن میں آ رہی ہے، اگر پہلے آپ نے 2 کے دیے ہیں، ریٹرن تو آپ نے کر دیا، اس کے افیکٹ کو اللہ تعالیٰ نے اور شریعت اسلامی نے سسپینڈ کر دیا، اثر نہیں رہا، لیکن طلاق ایکچولی وہاں ہیں، وہ جو گولیاں آپ نے بندوق کناری سے نکالی ہیں وہ یہاں پر ہیں، اگر تیسرا ان کو سپورٹر مل گیا تو وہ یکمش حملہ کر جائیں گے، اور رجوع کے بعد بھی، رجوع کے بعد بھی، تو یہ ہے طلاق رجعی، اور طلاق، اچھا، اور طلاق بائن، طلاق بائن جب واقع ہو جاتی ہے تو وہاں پہ آپ کو ریٹرن کا حق نہیں پہنچتا، یو ول ویٹ فار 3 منسز اور 3 پیوریفیکیشن پیریڈ ٹو ابو حنیفہ اینڈ ٹو دی 3 ائمہ ریسپیکٹولی، what will happen after these menses period, after that idda, you have the right to remarry her, here you are in need of a second nikah without any halala, because the nisab is less than 3, or the figure is less than 3, so talaq e bain mein dusre naye nikah ki zarurat hoti, just like you are going to marry a new woman, she will be just like a new woman, isse kehte hain talaq e bain, teesra hota hai talaq e mughallas, to talaq e mughallas 1, 2, 3 یا 3 آپ نے یکمش کہہ دیے، ایک مجلس میں کہہ دیے یا مختلف مجالس میں کہہ دیے، لیکن جب نصاب آپ نے 3 کا پورا کر دیا تو اس کو کہتے ہیں کیا، طلاق مغلظ، اور مغلظ کا حکم یہ ہے کہ فلا تحل له، پیچھے آ رہا ہے، من بعد حتی تنکح زوجاً غیرہ، تا آن کے وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے، پیریڈ گزرنے کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کرے, وہ شوہر اس کے ساتھ سیکسوئل انٹرکورس کرے, سیکسوئل انٹرکورس ان دس کیس از اے مسٹ, ناٹ اونلی نکاح, اونلی نکاح دیٹ از دی مطلب آپ سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ایک تابعی ہیں, وہ ایک تابعی کہتے ہیں کہ لفظ آیا حتیٰ تن کے حضا وجن غیرہ, اور میں آپ کو بتا دوں گا کہ نکاح کا لفظ آیا ہے, تو سعید ابن مسیب وہ آیت کو اس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ بس صرف نکاح ہو گیا تو سیکسوئل انٹرکورس اگر نہ بھی ہوا, صرف خلوت اور تنہائی مل گئی دونوں کو, ایک دوسرے سے مزید کوئی انٹرکورس نہیں کیا لیکن تنہائی مل گئی کہ جہاں کوئی مانے اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی, تو یہ خلوت اور یہ آئسولیشن دونوں کا دیٹ از سفیشنٹ اینڈ دیٹ از انف. یہ سعید ابن مسیب ایک تابعی عالم ہے, یہ اس کا مذہب ہے, جبکہ جمہور سارے دوسری طرف ہیں کہ نہیں, جب تک ایکچولی سیکسوئل انٹرکورس نہیں ہوگا, وجہ ایک اس آیت کی وجہ سے کہ آیت کی انٹرپریٹیشن سعید ابن مسیب جس طرح کر رہا ہے جمہور اسی طرح نہیں کر رہے ہیں, اور دوسرا حدیث رفاعہ القرظی رضی اللہ تعالیٰ جو امام ترمذی نے نقل کیا ہے, میں آپ کو تفصیلات ابھی بتا دوں گا جب اس مرحلے پر جا پہنچیں گے. تو یہ ہے تیسرا قسم. چوتھا قسم وہ ہے خلع. کیا خلع؟ اور خلع کا معنی یہ ہے کہ خاوند طلاق نہیں دے رہا, بیوی اس سے ڈیمانڈ کر رہی ہے, لیکن یہ طلاق جو وہ دے رہا ہے میوچل کنسنٹ پہ دے رہا ہے بیوی کے ڈیمانڈ پر, اور بیوی ان ریٹیلیشن یا ان کمپنسیشن اسے کچھ چیز پے کرتی ہے کہ میں مہر کے پیسے آپ کو معاف کر دیتی ہوں, یا مہر کے پیسے جو آپ نے مجھے ادا کر دیے میں واپس کر دیتی ہوں, یا میں کچھ مزید بھی دے دیتی ہوں لیکن آپ مجھے طلاق دے دیں. دس کائنڈ آف طلاق از کالڈ خلع. خلع کے اثر پر جو طلاق دیا جائے یہ رجعی نہیں ہوتا, یہ بائن ہوتا ہے. یہ رجع اگر آپ یہاں بھی خاون کو اور شوہر کو رجوع کا حق دے تو پیسے بھی جیب میں ڈال دے اور دوسرے دن آ کے کہہ دے کہ بھائی میں نے رجوع کر دیا ہے, تو شریعت اسلامیہ نے کہہ دیا کہ نہیں یہ رجعی نہیں, یہ بائن ہے. کہ خلع کا جو طلاق واقع ہوتا ہے, دو دا ایکسپریشن ول بی دا ایکسپریشن آف ورڈ طلاق, بٹ دا طلاق ول بی بائن ناٹ رجعی. یہ کون سا قسم ہو گیا؟ یہ چوتھا قسم. یہ چوتھا. پانچواں قسم ہے تنسیخ نکاح. تنسیخ نکاح ڈیزولوشن آف میرج. ڈیزولوشن آف میرج از سم تھنگ ایلس دین خلع, دیٹ از ناٹ خلع. خلع از ود دا میوچل کنسنٹ آف میاں بیوی, وائل تنسیخ نکاح از ٹو بی ٹو ٹیک پلیس ود بائی دا کورٹ, این اسلامک کورٹ اینڈ مسلم قاضی. بٹ دیر آر ٹو تھنگز آر مسٹ. ون, دا قاضی مسٹ بی اے مسلم ون, اینڈ دا ڈیزولوشن پروسیس مسٹ بی ان اسلامک وے. صحیح ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں اور قاضی ورڈکٹ دے دے چاہے شوہر ایگری نہ کرے, تو یہ بھی طلاق بائن ہی واقع ہو جاتا ہے. کون سا طلاق واقع ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں بھی عورت ہی چلی جاتی ہے کورٹ میں. دیکھیں شریعت اسلامیہ کتنا ٹیکنیکل ہے کہ جہاں عورت ڈیمانڈ کرتی ہے عورت چلی جاتی ہے, تو وہاں طلاق اگر لفظ طلاق بھی ہو تو طلاق کو رجعی نہیں کہتی, بائن کہہ دیتی ہے کہ خاون کے حق کو ختم کر دیں. اگر آپ اسے اب بھی ریٹرن کا حق دے دیتے ہیں تو وہاں کورٹ نے ڈیسیجن دے دی اور یہاں یہ شام کے وقت پہنچ گیا کہ میں رجوع کرتا ہوں بس, تو کوئی فائدہ تو ہوا ہی نہیں. ذہن میں بات آ رہی ہے؟ تو یہ ہو گیا پانچواں قسم. کون سا قسم؟ پانچواں قسم. چھٹا قسم یہ ایلا جو آیت میں ذکر ہے, جیسے کہتے ہیں ایلا. اور ساتواں قسم ہے زہار, یہ پیچھے آ رہا ہے. ساتواں قسم ہے زہار, وہ پیچھے آ رہا ہے. تو ذرا اس کا ترجمہ سن لیں تو پھر ایلا کو انٹرپریٹ کریں گے. اس لیے ہے کہ آپ نے اسے بھی, یعنی میں نے بھی جو سیکھ لیے, ایسا نہیں کہ بس استاد نے کہہ دیا اور بس میرے ذہن میں پرنٹ ہو گیا, ایسا نہیں. ہمیں تو 30 سال لگا دیے تو تبھی ذہن میں آ گیا. ہاں ہاں. یہ ہمارے ایک وہاں پہ پروفیسر ہوتے ہیں مری کالج میں, پروفیسر مصطفی عباسی, وہ بڑے اچھے لنگوسٹک ہیں. وہ ایک آرٹیکل لکھا کرتے ہیں جدید زبانوں کے عربی میں آخر, تو وہ ان چیزوں پر زیادہ چلتے تھے, زیادہ چلتے کہ دیکھیے ایک لفظ ہے عربی میں, اب اس سے فلاں زبان میں یہ چیز اور اس پرانتوں میں یہ لفظ نکل گیا ہے, اسپینش میں یہ چیز نکل گیا ہے اور انگریزی میں ایک چیز نکل گیا ہے اور فلاں, وہ لگے رہتے. یہ اس کا اس نے پی جی نیولون من نسائہم, وہ لوگ یولونا جو ایلا کرتے ہیں, یہ ٹرم ہے کیا ایلا, للذین, وہ لوگ یولون من نسائہم جو ایلا کرتے ہیں. اب ٹائم تو ہم زیادہ لگاتے ہیں سبق پر, آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ نہیں, وہ کل قاری صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ شاید کچھ ایک دو ساتھی زیادہ سبق. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں پوچھوں گا کہ بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ وقت تو آپ نے لگانا ہوگا تبھی ایک چیز. تین یولون من نسائہم, وہ لوگ یولونا جو ایلا کرتے ہیں من نسائہم اپنی بیویوں سے, تربس اربات اشہر, ان کے اوپر لازم ہے تربس انتظار. تربس کا معنی ہے انتظار, انتظار کرنا اربات اشہر چار مہینوں کا. اب یہ بھی ایک رواج تھا مشرکین مکہ کا جو ان کے اندر سنچریز سے آیا کرتا تھا, جسے ایلا کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ایلا. اور جس طرح پیچھے آ رہا ہے سورہ المجادلہ جو فرشتہ میں بات کی, اظہار, یہ بھی انہی کا ایک طریقہ تھا. تو میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی ان کے کسٹمز اور ان کے رسم و رواج کو تین کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا, جو بالکل ٹوٹلی 100% گندے تھے اس کو تو دردکاری لگا دی, کہ دیٹ از گون, بس وہ تو چلے گئے. جو مکمل طور پر صالح تھے انہیں ایز اٹ از اسی طرح کے, اور جن کی اصلاح کی ضرورت تھی تو اس میں اصلاح کر دیا. ایلا یہ ان رواجوں میں تھا جس کی اصلاح کی ضرورت تھی, اور زہار بھی ان رواجوں میں تھا جس کی اصلاح کی ضرورت تھی. لیکن پہلے ہم چلتے ہیں زہار پر تاکہ چھٹے قسم کا وہ جو ہے نا وہ بھی آپ کے ذہن میں آئے, تو پھر اس پر آ جاتے ہیں. سورہ المجادلہ 28واں پارہ جہاں شروع ہو جاتا ہے. قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک کے پاس آئی کہ میرے شوہر وہ تو بوڑھے ہیں, غصے میں آ کر اس نے مجھ سے زہار کر دیا ہے, اب اس بوڑھے کو سنبھالنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے, تو اس کا کچھ حل ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خولہ بنت ثعلبہ ارا انک قد حرمت علیہ, میری رائے یہ ہے کہ آپ عبد الآباد کے لیے اس کے اوپر حرام ہو چکی ہیں. تو خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ چمٹ گئی, مینس بات میں, ایسا نہیں کہ ہاتھ لگا دی, یعنی بات میں وہ چمٹ گئی کہ نہیں جی وہ بوڑھے آدمی ہیں اس کی خدمت کے لیے کون رہے گا, اب بوڑھا ہے وہ چھڑ گیا تھا اس نے یہ بات کہہ دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارا انک حرمت علیہ, میری رائے یہ ہے کہ آپ, کیونکہ عرب جب زہار کرتے تھے تو عبدالآباد کے لیے وہ اس, اور زہار کمان زہار ہے زہر سے, اور زہار کا معنی کمر اور پیٹھ, عرب کہہ دیتے اپنی بیوی سے انت علیہ کا زہر امی, آپ میرے لیے ایسے ہیں جس طرح میری ماں کی پیٹھ. تو مینس کہ یہ عبدالآباد کے لیے آپ کے لیے اتنی محترم اور محرم ہو گئے جس طرح آپ کی ماں محترم اور محرم, نہیں رجوع کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, بس عبدالآباد کے لیے وہ ماں کے ساتھ تو قیامت تک نکاح نہیں ہو سکتا, تو اس عورت کے ساتھ بھی قیامت تک کوئی دوسرا تصور پیدا نہیں ہو سکتا تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ارا ان قد حرمت علیہ, لیکن وہ چمٹ گئی تھی, جبریل امین آئے, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قد سمع اللہ قول اللتی, تحقیق سمع اللہ سن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے, قول اللتی بات اور جھگڑا, اللتی اس عورت کا, تو جادل کا جو آرگومنٹس کر رہی تھی آپ کے ساتھ, فی زوجیہ اس کے بوڑھے شوہر کے متعلق, وتشتکی اللہ اور وہ اپنی عریضہ پیش کر رہی تھی, تشتکی اشتکا کا معنی عریضہ پیش کرنا, وہ اپنی عریضہ پیش کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کے ہاں, واللہ یسمع تحاورکما, اللہ تعالیٰ سن رہا تھا بڑے غور سے آپ کے ڈائلاگ کو, تحاورکما آپ کے ڈائلاگ کو بڑے غور کے, آپ یہ کہہ رہے تھے آران نکی کا فورن چالے, اور اس نے کہہ دیا کہ نہیں میرے اللہ ضرور کوئی صورت نکالے گا اس کے لیے, واللہ یسمع تحاورکما, اللہ تعالیٰ سن رہا تھا تحاورکما آپ کے ڈائلاگ کو, تحاور محاورہ اس سے ہے, محاورے کو محاورہ کیوں کہتے ہیں, ڈائلاگ سے ایک جملہ پیدا ہو جاتا ہے, یعنی یہ محاورہ ایسا نہیں ہے کہ کئی عرش مولا سے کوئی چیز وہ نازل ہو چکی ہے لوگوں کے ذہن میں, نہیں بہت بڑی ایکسپیرینس کے بعد, بہت وہ کیا اب کیا پچھتاؤ کہ جب چڑیاں چھپ گئی کہ, یہ ایسا نہیں کہ بس اعلیٰ تصور کسی نے ایک جملہ کہہ دیا, نہیں یہ ڈسکشن کے پس منظر میں یہ اس کا کریم نکل گیا, اس کو کہتے ہیں محاورہ. کیا کہتے ہیں؟ تو محاورہ کا اصل معنی ہے ڈائلاگ. واللہ یسمع تحاورکما, ان اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ سمیع سننے والے, بصیر وہ دیکھنے والے, الذین وہ لوگ, یظاہرون منکم جو ظہار کرتے ہیں, منکم آپ میں سے, من نسائم اپنی بیویوں سے, ما ہن امہاتہم, ما ہن امہاتہم نہیں ہے یہ بیویاں ان کی مائیں, اب زبان سے کہنے سے تو کوئی عورت ماں نہیں بنتی, ما ہن امہاتہم نہیں ہے یہ بیویاں ان کی مائیں,